नहीं है, लेकिन चलें अभी शुरू शुरू है, इतना काफी है। शुरू करते हैं। औस बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से 21वें पारे का आगाज़ करेंगे। हमारे इस पारे का थीम है मिसाली घरानों से गीना की नहीं कुरान की आवाज़ आती है। गीना कहते हैं गाने को, इसलिए आप गाना भी लिख सकते हैं आपका जो दिल चाहे। एक और इसका सब टाइटल भी कर सकते हैं आप लोग, गीना और जिना का इलाज, यानी गाने और जिना का इलाज नमाज और कुरान से। इस पूरे बारे में हम देखेंगे कि नमाज और कुरान इंसान की ज़िंदगी में कितना बड़ा असर लाती है कि जिसके बाद उसका अंदर भी पाक होता है और उसका घर भी पाक होता है। इस बारे में फैमिली लाइफ की बहुत सारी बातें आएंगी, जिसमें बच्चों की तरबियत, शौहर और बीवी के ताल्लुकात में सुकून और मोहब्बत का रिश्ता, और इसी तरह से कुछ इस किस्म की चीज़ें भी हम देखेंगे कि क्या सूरत है कि घरों को हम बहुत सजा लें और उसके बावजूद भी हमारे दिल में खुशी ना हो, लेकिन सीधे साधे घराने उनके अंदर खुशी और सुकून क्या है। इसमें ख़ास तौर पे हम तीन चार सूरतें पढ़ने वाले हैं। सूरत अलनकबूत, जो कि हम पिछली सूरत ही को पूरा करेंगे, इसके अंदर हमें नमाज और कुरान को लाजिम पकड़ने की बात बताई गई। यही आज भी हम सब के पास बहुत खूबसूरत हथियार है। हर वो बंदा जो अपने आप को अल्लाह के हुक्म पे माइल रखना चाहता है, उसको इनके साथ ताल्लुक़ करना पड़ेगा। इस रास्ते में कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर नफ्स आदी है गलत चीज़ों का तो उसको ठीक चीज़ों पर लाने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। आखिरी आयतों में सूरत अलनकबूत की देखेंगे। उसके बाद सूरत रूम हम पढ़ेंगे, ये निशानियों वाली सूरत है, और ख़ास तौर में इसमें एक निशानी कि एक मिसाली घराना कैसे होता है, शौहर और बीवी का आपस का ताल्लुक, सुकून और खुशी का ताल्लुक है। इसके बाद हम देखेंगे अगली सूरत, सूरत लुकमान, जिसमें तरबियत औलाद की बातें हैं। आज यही मसले हैं ना, कहीं शौहर से नहीं बनती, कहीं बीवी से नहीं, और अगर दोनों का आपस में ताल्लुक अच्छा है तो बच्चे नहीं सुनते। तो उसमें इंशाल्लाह हमें एक हल्की सी गाइडलाइन मिलेगी। उसी में हम देखेंगे कि आज का बहुत बड़ा एक चैलेंज जो म्यूज़िक की सूरत में हम सब के साथ है, और इससे कैसे निपटना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पारा हमें मुत्तकी से मोहसिन बनाएगा। एहसान के दर्जे पे जब नेकियाँ होती हैं, फिर ये सवाल नहीं होते कि जायज़ है, अलाउड है, मकरूह है, हराम है। और आखिर में फिर सूरत सजदा पढ़ते हुए हम जब सूरत अल अहज़ाब पे जाएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की बातें पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, सूरत अलनकबूत की आयत नंबर 45 से, उत्लु मा उहिय इलैका मिनल किताबि वअक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ख्शाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यालमु मा तस्नाउन। ए नबी, तिलावत कीजिए इस किताब की जो आपकी तरफ वही के ज़रिए से भेजी गई, और नमाज़ क़ायम कीजिए, यकीनन नमाज फ़ुख़्श और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का ज़िक्र इससे भी बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आप करते हो। बहुत ही खूबसूरत आयत के साथ आगाज़ है। पहली बात, उतलू, आप पढ़कर सुनाइए। देखिए, कुरान को पढ़ने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन कुरान का मिजाज सुनने वाला है। आप सब इस चीज़ की गवाही देंगे कि वही पारा जो हम खुद पढ़ लेते हैं, हमारे ख्याल में हमने उसको पढ़ लिया, लेकिन जब आप किसी अच्छी आवाज़ में उसकी किरत सुनते हैं तो दिल के अंदर कुछ ना कुछ होता है ना। इसी तरह ये पारा जो इस वक्त हम सिर्फ तर्जमे की हद तक हल्की फुल्की वजाहत के साथ पढ़ते हैं, हम सब घर में भी इसको पढ़ लें, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, कोशिश होती है कि मैं देखूँ इसको किस तरह हम पढ़ेंगे, लेकिन जो इस वक्त सुनते और सुनाते वक्त दिल में बातें आती हैं वो खुद पढ़ने में नहीं आती। तो कुरान कैसे नाजिल हुआ? अल्लाह के नबी सल्लम के दिल पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम इल्का करते थे, अल्लाह के नबी को अल्लाह ही के हुक्म से वो याद हो जाता था, और उसके बाद फिर आप उसको अपने साथियों से शेयर करते थे। अल्लाह के नबी के दौर में तकरीबन सारे ही सहाबा जो थे वो हाफिज़े कुरान भी थे। इस बारे में कुरान के हिफ्ज़ की भी बात बहुत आएगी, जाहिर है कि कुरान की बात आ रही है तो इसकी बात भी आएगी। तो कुरान और नमाज़ दो एक ऐसे हथियार हैं जो शैतान के ख़िलाफ़ चलाते हुए इंसान अपने दिल को हर किस्म की गंदगी से पाक कर सकता है। आप इस कुरान के सुनने का एहतमाम कर दें, हर उस शख्स के लिए जिसके बारे में आपको बेदीनी का, भटकने का, आपकी बात न सुनने का और गलत आवाज़ों को सुनने का शायबा है, इतने खूबसूरत और गैर महसूस तरीके से उनको कुरान के साथ जोड़ दें, आप देखें कि कुरान जो दिल में जगह बनाता है ना, उसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ें निकलती जाती हैं। आपने कभी किसी अच्छी आवाज़ में कुरान सुना हो, दिल पे असर होता है। आज आप देखिए कि जो कान गानों और म्यूज़िक और इस तरह की ऊंची आवाज़ों में जाते हैं, जिसमें शोर व गुल किसी को कुछ नहीं होता, आप उसको एक तरफ रखें और कुरान पाक को एक तरफ करें, कोई एक गाना या कोई एक ऐसा कोई भी जो भी चीज़ कोई सुनता है सिर्फ लगवियात के नाम पे, उसको कितनी को दफ़ा पढ़ सकते हैं, कितनी को दफ़ा पे गाना सुन सकते हैं, कितने मुख्तलिफ लोग एक गाने को गा सकते हैं। मेरा हाल एक लिमिट है, आपको जितना भी मर्ज़ी पसंद हो आप 2, 4, 6 दफ़ा से ज़्यादा नहीं उसको सुन सकते। कहते बस सुन लिया, अब आ गया, ये 2-3 लोग ही हैं जो इसको पढ़ते हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि इस वक्त भी इस कुरान के कारियों की तादाद हज़ारों में है। चंद को तो अल्लाह ताला ने शोहरत बहुत दी, लेकिन इस वक्त भी आप लिस्टों को खोल के देखें, सैकड़ों कारी हैं जो कि इस कुरान को खूबसूरत आवाज़ों में पढ़ रहे हैं। आप ख़ुद अपने अंदर ये चेंज पैदा करें। अगर इसके बाद रमज़ान के बाद आप अपनी रूटीन में एक चीज़ लाना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रोज़ किसी एक कारी, यानी मैं आपको एक अच्छा सा मशवरा दे सकती हूँ अगर आप अमल करना चाहें, नेट पे जाएं, बेशुमार वेबसाइट्स हैं, इंशाल्लाह हम इनको कुछ वेबसाइट्स ईमेल में भी भेज देंगे, और उस ईमेल में आपको यानी हर तरह के कारी की आवाज़ मिल सकती है। आप ख़ुद अपने मिजाज से थोड़ा सा सुने, फिर चूज़ करें, स्लो, फास्ट, एक्सप्रेशन वाली, स्मूथ, इस तरह के कारी हैं। आप एक कारी को चूज़ कर लें, फिर एक पूरा महीना, कुछ मुश्किल नहीं है, 24 घंटे में से अगर पूरे दिन रात में चलते फिरते काम करते गाड़ी में सेल फोन्स पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास आजकल ऐसी सहूलतें मौजूद हैं, एक स्वरा रोज़ सुने और पूरा महीना सिर्फ एक ही कारी की आवाज़ में सुने। हर मंथ एक नए कारी को चूज़ करें, यकीन करें ये इतना गैर महसूस असर है, कुरान की तिलावत दिल पे जाती है ना तो दिल में अमल के फूल उगते हैं, और जितना कुरान आपको ज़्यादा आता जाएगा ना, आप देखें सुन सुन के भी अब याद करेंगे, उतना इंशाल्लाह आपकी नमाज़ें खूबसूरत होंगी। ये जो हम हर वक्त एक ही तरह की नमाज़ें पढ़ते हैं ना, कुल हू अल्लाह वाली और सूरह फातिहा वाली, फिर वो असल में हमारा खुशू ख़त्म हो जाता है। और यहाँ अगली चीज़ आप देख लीजिए, इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़ख्शा वल मुनकर, ये है नमाज़ का असल मकसद क्या है, कि इंसान की ज़िंदगी से फुहश और मुनकर निकल जाए। एक जुमला शौर से सुनिएगा, शायद फ़ायदा हो, कि हमारी नमाजें, नमाज मकसद नहीं है, मकसद तक पहुंचने का ज़रिया है, और मकसद क्या है, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, वो नमाज जिसमें अल्लाह याद ना आए, वो कुरान की महफिल जैसे कि अभी हम बैठे हैं इसमें भी अल्लाह ना याद आए और सिर्फ इधर उधर की बातें करके उठ जाएं, समझ लीजिए कि मकसद हासिल नहीं हो रहा। मकसद क्या है, कि फुहश और मुनकर ख़त्म हो जाए। नबी सल्लम जिस सोसाइटी में भेजे गए थे वो राग रंगी आदि थी, रस्सियाँ थे, गाना इस तरह उनके रस्सों पड़ा हुआ था कि जब शाम हो जाती सब कामों से फारिग होकर चुपाले थी, यानी उनके ऐसे आज कह लगे टीवी लॉन्जिस उसकी आज शक्ल बदल गई, वहाँ सब जमा हो जाते थे, जब सब लोग आ जाते थे फिर पूरी रात लोग अपने फ़न का इजहार करते थे, यानी लाइव कॉन्सर्ट्स चलते थे, और शायर तो वो पहले ही थे, फिर लोग अपने शेर गा गा के सुनाते, पूरी पूरी रातें इस तरह गुजरती, जब सुबह का वक्त करीब होता जाके सो जाते। जिस बंदे की ये रूटीन होगी, याद रखिए कि वो कभी भी इस्लाम की रूह पे नहीं आ सकेगा। हम दिन में क्या करते हैं इसका असल पता चलता है कि हम रातों में क्या करते हैं। आप कोई एक वीकेंड की नाइट सोच लें कि जिस रात आप किसी ऐसी महफिल में बिठा दिए गए कि जहाँ इस तरह के खुराफात आई, अगले दिन बहुत इम्कान होता है कि फजर की नमाज भी चली जाए। हम सब के लिए ये आयत एक क्वेश्चन मार्क है, क्या मेरी नमाज मुझे बेहयाई और मुनकर से रोकती है? कुरान पाक में गालिबन 700 बार नमाज का जिक्र है कहीं ना कहीं से, लेकिन नमाज का एक अमली इजहार कह के बंदे के दिल से लगवियात निकल जाती है। हम अपने ऊपर लेके सोचें, कितने सालों से नमाजें पढ़ रहे हैं, आप अपना नाम लिख के सोचें और पूछें क्या मेरी ज़िंदगी पर मेरी नमाज असर कर रही है। आपको पता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स के बारे में आता है कि किसी लड़की के पीछे लग गया, ऐसे ही जैसे मन चले लोग होते हैं, लड़की समझदार थी, उसने कहा कि देखो तुम मेरी एक शर्त मान लो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगी, कि तुम 8 दिन हज़रत उमर फ़ारूक के पीछे नमाज़ें पढ़ लो, फिर जो कहोगे मैं करूँगी। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। एक दिन गुजरा, अगर 8 चक्कर थे उसकी जगह ली के तो उस दिन 6 लगे। दूसरा दिन गुजरा तो शायद 4, और उसके बाद लड़का गायब, वो मिले ही नहीं, आए ही नहीं कभी उसका पीछा करने। काफ़ी अरसे के बाद उसको कहीं राह चलते वो मिला और उसका हाल हुलिया बिल्कुल बदल चुका था, नज़में भी चुकी हुई और इस्लाम का नूर भी चेहरे पे। कहा, तुम वही हो जो मेरी गलियों में आते थे? कहा, हाँ। कहा, किधर गए तुम? कहा, देखो हम ज़्यादा इजाज़त नहीं हमें गैर लड़की लड़के को बात करने की, तो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करो। कहा, हुआ क्या? कहने लगा, वो जो 8 दिन की नमाजें उमर फारूक के पीछे पड़ी थी, उसने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। इन सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, कहने वाले भी बात करें कि हम खुद सोचें कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी दो धारी तलवार चल रही होती है कि हम बाज़ नमाजों के वक्त पे भी इसलिए फटाफट जल्दी कर लेते हैं कि इसके बाद हमारी पसंद का ड्रामा और फिल्म चलनी है। तो हर एक अपने लिए क्राइटेरिया रखे, इस रमज़ान का मेयार बना लें कि मैंने इसके बाद फुहश की तरफ नहीं जाना। आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि इतनी मेहनत, सुबह सुबह उठ के आना और इतनी देर बैठना और सुनना, सब्र करना, क्या ये कबूल हुआ कि नहीं? आप अपने दिल से देखें। और इसके लिए जिन बच्चों को हेल्प चाहिए ना कि हमें म्यूज़िक छोड़ना है, हम क्या करें, यकीन करें पर्सनली आप लोगों के साथ बैठ के बात कर सकती हूँ। बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अभी सिंपल सी चीज़ आपको समझ रही है कि आप अपनी नमाजों और अपने कुरान पे तवज्जो दे दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन, और अहले किताब से बहस ना करो मगर उमदा तरीके से, सिवाय इन लोगों के जिनमें से जालिम हो। और इनसे कहो कि हम ईमान लाए इस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ़ भेजी गई और इस चीज़ पर भी जो आपकी तरफ़ भेजी गई, हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है और हम इसी के मुस्लिम फरमा बरदार हैं। ए नबी, हमने इसी तरह आपकी तरफ़ एक किताब नाजिल की है, इसलिए वो लोग जिनको पहले से किताब दी गई थी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं और हमारी आयात का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से तबलीग करने का अंदाज सिखा दिया, तहजीब सिखा दी कि बहसों में ना पढ़ो। बात सब होता क्या है कि हम जब किसी को भी दीन की बात करते हैं, इवन बात जब अपने बच्चों से ही हम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारा अंदाज जो होता है वो लेट डाउन करने वाला होता है, जलील कर देते हैं। और कहाँ अहले किताब से बात करना, उसका तुम्हें मौका नहीं मिलता। यह आयत हम सबको बताती है कि लोगों को जब दीन की तरफ बुलाओ तो पहले अपने अंदर कुछ कशिश तो पैदा करो। बस लोग कहते हैं, हम बहुत कहते हैं, लोग मानते नहीं। आप ज़रा एक लम्हे के लिए अपने अंदाज पर भी गौर कर लें। देखिए, अल्लाह के नबी ने एक छोटी सी बात जो बताई, मुझे लगता है हम सब के लिए वो बहुत ही खूबसूरत में आ रहा है, और वो क्या है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए कर लो। आप अपने बच्चे को कहती हैं उठो नमाज पढ़ो, समझते ना, आप रख लें बच्चे की जगह खुद को, आप बन जाएं बच्चा और सोचें कि आपकी माँ आपको किस तरह कहेगी कि आपको अच्छा लगेगा, बोलना, चीखना, चिल्लाना, उसकी बेइज्जती करना, या प्यार से जाके बालों में हाथ डालें, उठो ना मेरा बेटा, उठो मेरा गुड्डू, चलो उठो। आप देखिए, ये बड़े बड़े हो जाते हैं, ये बड़े कोई नहीं होते, अंदर से छोटे गुड्डे मुड्डे ही होते हैं। हर बच्चे के, हर जवान के दिल में एक बच्चा होता है। ये बच्चे जो हमें अपने कद से भी बड़े लगते हैं और बाज़ दफ़ा फिर हम इनसे सबसे ज़्यादा बदमिजाज हुए होते हैं, उसकी वजह यह कि वो भी बच्चे हैं, हम उनको बड़ा बना रहे हैं। एक माँ और एक बाप, क्योंकि इस पूरे बारे में हम करेंगे बात इस पर, इसलिए कि ये बहुत बड़ा इशू है। जब तक हमारे घरों में अमली तौर पर दीन नहीं आ रहा तो हम बाहर लोगों से क्या बातें करेंगे। तो अपने बच्चों को बहुत प्यार से दावत दिया करें, चल मेरा बच्चा। और इसका मैं आपको एक आसान हल बता देती हूँ, इस रमज़ान से आप इसकी भी नियत कर लें कि आप बैठे आज रात को इफ्तारी पे, मियाँ भी जब होंगे घर में, बच्चे भी होंगे, कहें कि चलो एक नियत करते हैं, और वो क्या कि हम जो ही किसी नमाज का वक्त होगा ना तो जमात से पढ़ लिया करेंगे। मियाँ घर पे नहीं होते, वो काम पे, और उनको मस्जिद में जाना है, बड़े बेटों को जाना है, आप जो मौजूद घर में लोग हैं ना उनके साथ शुरू करें, और कोई भी नहीं है ना आप खड़ी हो जाए। आप है ना, तो आपके छोटे बच्चे हैं, 7-8-9 साल के बच्चे हैं, अभी बालिग नहीं है, या बालिग तो हैं लेकिन अभी नमाज की इतनी समझ नहीं आ रही, आप शुरू करवा दें। फिर इसी तरह 8-9-10 साल के बच्चे को ट्रेन करें, चलो बेटा अब तुम जमात कराओगे। फ़ायदा क्या होगा भला, बच्चे आपसे बड़ा अलार्म होंगे, अम्मी भी इतना मिनट रह गए, अम्मी इतने करो, छोटे बच्चों को पीछे लगा दें, सफ़े बिछाएँ, कोने में बैठें, ये करें, और सारे घर वाले मिल के अव्वल वक्त में पढ़ लें। इसमें बस एक ही मसला, आपको भी वक्त पर पढ़नी पड़ेगी, फिर आपकी फ़ोन कॉल भी डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको भी अपने आप को नींद से उठाना पड़ेगा ना। तो जब सारे घर वाले मिल के एक जगह नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, तो उससे एक तो माओ की स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है, और दूसरी यह है कि घर में बरकत भी होती है। तो कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ करते हुए अपने घरों में इन चीज़ों को लाएं कि वाकई आपके घर का माहौल खूबसूरत हो जाए। और इंशाल्लाह मैंने ऐसी चीज़ें देखी भी हैं कुछ घरों में, इतना अच्छा माहौल होता है वहाँ कि माँ बाप बच्चे सब एक ही सोच के हैं। देखिए फ्रिक्शन के साथ आप नहीं जी सकते। अभी आप सब यहाँ आए हैं ना, गाड़ी पे आए होंगे या किसी और जगह से, किस तरह से आएंगे, गाड़ी के चारों पहिए इसी रुख पे चले थे ना, तो आप यहाँ पहुँची हैं। और एक पहिया इधर होता और एक पीछे, एक इधर और एक पीछे, कभी भी ना पहुँचते। याद रखिए असल दीन कब आएगा, जब हमारे पूरे के पूरे घरों वालों में दीन आ जाएगा, और एक घराने का दीन जब छोटे छोटे घरानों में बदलेगा, यही एक माशरे का दीन है। अल्लाह के नबी के दौर में ये मुमकिन ही नहीं था कि मुसलमान हो और नमाजी ना हो। पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के देख लें, कभी आपको ये नहीं लगा कि अल्लाह के नबी ने लोगों को जमा किया और कहा अल्लाह के बंदो नमाज़ें पढ़ा करो। वल्लाही जब कोई हुक्म कुरान में उतरा, एक दफ़ा सहाबा को बताया, सहाबियात को बताया। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं उन औरतों की तारीफ़ क्यों ना करूं? कुछ ने कहा कि अल्लाह के नबी आप अंसारी औरतों की बड़ी तारीफ़ करते हैं। कहा मैं उन औरतों की तारीफ़ क्यों ना करूं कि जब रात को नमाज से ईशा में पर्दे का हुक्म उतरा और मर्दों ने घरों में जाकर बताया, और सुबह फजर में जब औरतें आईं तो मा मिन हुन इमरातन इल्ला कामत मिरतहा, कोई एक औरत ऐसी नहीं थी कि जिसने रातों रात अपने घर की चादरों कपड़ों को अपनी मतलब चादर में या बुरके में या अबाए में ना बदला, और अगले दिन हर औरत जो थी वो अबाए में थी। अब आप बताइए कि जब सुन के तस्दीक करने वाला दिल होता है तो फिर इंसान इसी तरह करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी इतनी ही ज़्यादा बात मानने वाला बना दे। ए नबी, तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे ना अपने हाथ से लिखते थे, अगर ऐसा होता तो बातिल प्रस्त लोग झूठ में पढ़ सकते थे। दरअसल ये रोशन निशानियां हैं इन लोगों के दिलों में जिनको इल्म बख्शा गया, और हमारी आयात का इनकार नहीं करते मगर वो जो जालिम है। ये लोग कहते हैं क्यों ना उतारी गई इस शख्स पर निशानियाँ इसके रब की तरफ से, कहो निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं और मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ खोल खोल कर। और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफ़ी नहीं? इस सूरत में इस पूरे पारे में निशानियाँ बहुत है। खासतौर पर सूरत सज्जा में देखेंगे तो आप यहाँ लफ्ज आयत को नोट कीजिए, आपको डिफरेंट तरह की निशानियाँ दिखेंगी। एक ये भी तो निशानी है ना, अभी तक जो बात की कि एक शख्स बिल्कुल बेनमाजी होता है फिर नमाजी बन जाता है, एक शख्स गाने गा रहा होता है फिर उसके बाद वो यूसुफ इस्लाम बन जाता है। तो दिल बदल जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहता है कि असल में पीछे मैं निशानियाँ देता हूँ। कुरान की ये 6666 निशानियाँ आयते ही नहीं बल्कि इसके साथ ज़िंदगी में और भी बहुत सारी निशानियाँ आती हैं। तो फरमाया कि ये निशानी काफ़ी नहीं है कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो तो इनको पढ़ कर सुनाई जाती है। दर हकीकत इसमें रहमत है और नसीहत इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। क्या पता चला कि कुरान से रहमत और नसीहत किसको मिलेगी? जो ईमान के वाले दिल से सुनेगा। ईमान वाला दिल कौन सा होता है? मानने वाला। मैं मानूंगी इंशाल्लाह, फिर क्या, ये मेरे रब का हुक्म है। और मैंने देखा है कि बहुत जो बड़े लोग होते हैं ना, एक ख़ास सर्टन एज से गुजर चुके होते हैं, वो ज़रा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं किसी बात को सुन के मानने में। एक तो आदत हो चुकी होती है, एक चीज़ पक्की हो जाती है, एक दाग बहुत पक्का हो जाए तो उसको छुड़ाना आसान होता है। लेकिन मैंने देखा है कि यूथ को सिर्फ बात समझ आने की देर है, फिर उनको ज़्यादा कहना नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान की बुनियाद पर रहमत मिलती है। ऐ नबी कहो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है, वो आसमानों से अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है, वो आसमानों और ज़मीन में सब कुछ जानता है। जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफर करते हैं वही खसारे में रहने वाले हैं। ये लोग आपसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं, अगर एक वक्त मुकर्रर न कर दिया गया होता तो इन पर अजाब आ चुका होता, और यकीनन वो अपने वक्त पर आकर रहेगा, अचानक इस हाल में कि इनको खबर तक ना होगी। ये आपसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं हालांकि जहन्नम इन काफिरों को घेरे में ले चुकी है, और इन्हें पता चलेगा उस रोज़ जबकि अजाब इन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा और पाँव के नीचे से भी, और कहेगा कि अब चखो मज़ा इन करतूतों का जो तुम करते थे। मैंने जब ये आखिरी आयत पढ़ी तो मेरे जहन में ओवन आ गया। आप देखिए कि ओवन के अंदर ऑप्शंस होती है ना, आप सिर्फ नीचे का बर्नर खोल लें, सिर्फ ऊपर का खोल लें, या दोनों खोल लें। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब हम कोई चीज़ कुक करते हैं तो हम दोनों तरफ के ओवन खोलते हैं, पूरे ओवन के अंदर हीट होती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जहन्नुम में नीचे से भी आग होगी और ऊपर से भी आग होगी। आप सोचिए कि ये चीज़ें क्या हमारा दिल मानता है कि ये होंगी? ना मानने की तो कोई वजह नहीं, कोई रीज़न नहीं है। तो दुआ किया करें कि अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला किसी इंसान को, किसी ज़ीरू को, किसी तर जिगर वाले को जहन्नुम की तरफ ना लेके जाना। دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بات ان تک پہنچائیں اور پھر ہم ان کو اس جہنم سے روکیں. بعض دفعہ دوسروں کو روکنا تو کیا ہے, ہم تو خود معاشرے کے اور پیئر پریشر کا شکار ہو کر ایسے کام کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے سب بندے جو برے ماحول کی وجہ سے برائیوں کا عادی ہو جائیں ان کو ایک میسج دے دو, یا عبادی الذین آمنوا ان الارض واسعۃ فإیاہ فاعبدون, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. ہجرت بہت مشکل لگتی ہے, انسان برے یا اچھے حالات کا عادی جب ہو جاتا ہے تو اس کو اس میں مشکل نہیں لگتا. جب ایک انسان, اس آیت میں ہر اس بھائی اور بہن کے لیے نصیحت ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ اس کا ماحول, اس کا ایٹماسفیئر اس کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ماحول کو چھوڑ دو. پھر قیمت دینی پڑتی ہے تو دو, پھر قربانی دینی پڑتی ہے دو, پھر روپے میں جانا پڑتا ہے, تمہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے, کچھ بھی کرنا پڑتا ہے. گھر کا کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو اپنا دین بچانا مشکل ہے, چھوڑ دو. لیکن بعض سب ہوتا کہ ایک انسان کہتا نہیں کون رسک لے, ہجرت بڑی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ ذرا ایک ابدی ہجرت کی بات سن لو کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ایک ہجرت تو ہر ایک نے کرنی ہے اور وہ کون سی ہے کہ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے, پھر تو کوئی نہیں روکے گا, کوئی رکتا ہے؟ کبھی آپ بتائیے جب لوگوں کی جان جاتی ہے اس وقت لوگ جانے کو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا 80-90 سال کے بوڑھوں کی بھی جان جائے تو اس وقت بھی بیٹیاں رو ہی رہی ہوتی ہیں کہ ابھی ابا کو نہیں جانا تھا, ابھی اما کو نہیں جانا تھا. تو وہ ہجرت تو ہو جائے گی ہر وقت. جب کبھی آپ کو کوئی من پسند چیز جو اللہ کی ناراضگی کی ہے وہ چھوڑنا مشکل لگے تو اس آیت کو یاد کر لیں, کتنے دن اور یہ گناہ کروں گی, کتنے دن اور یہ مزہ لوں گی, موت کی صورت میں سارے مزے کرکرے ہونے ہیں. آپ دیکھیے ایک ہے کہ ایک بندہ خود چل پڑے اور ایک ہے کہ اس کو دھکیل کے لے جایا جائے, کتنی بے عزتی ہے, کتنی ناگواری ہے. چند دن کی بات ہے نا, میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہماری زندگی ٹوٹل کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے تو 63 ایئرس, شروع کے 12 سال 14 سال نکال دیجئے, نہ سمجھی کہ 12 سال نکال دیں, چلے 63 میں سے 13 ایئرس نکال دیں, پیچھے رہ گئے 50 ایئرس. 50 ایئرس میں آپ فیل کرتے ہیں اگر, تو جو ہمارا پرائم ٹائم ہوتا ہے نا جینے کا, وہ لگا لیجئے کہ 15 سے لے کے 45-50 کے بٹوین, 50 بھی چھوڑ دیجئے اس کے اوپر تو آرزو ختم ہے. صرف بیچ میں یہ 15-20 سال کی جوانی دیوانی مستانی ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, ہم اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے, کل نفس ذائقۃ الموت. تو صرف وقت بیچ کے یہ 20-25 سال کا نا, دل پہ پتھر باندھیں, کمر پہ پتھر باندھیں, نفس پہ بوجھ ڈالیں, دعائیں مانگیں, صدقے دیں اللہ سے کہ اللہ یہ 20-25 سال میں تیری مرضی کے اپنا لوں, ملے گا کیا؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا. ہائی لائٹ کریں, یہ کون سا صبر ہے؟ سیلف کنٹرول کا صبر ہے. آپ اس بارے کو سنتے وقت ساتھ ہی اپنی پسندیدہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کے اس کو سوچتے رہے پھر کہ میں صبر کروں گی, دل چاہتا ہے غیبت کرنے کو میں نہیں کروں گی آج کے بعد صبر, دل چاہتا ہے فحش اور منکر دیکھنے کو صبر, دل چاہتا ہے من پسند فلم دیکھنے کو صبر. یہ صبر کر لیجئے. اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آپ دیکھیے اللہ سے زیادہ کوئی ہماری قدر کرنے والا نہیں. جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دیں گے. ابھی جب میں نے یہ آیت پڑھی نا کہ ان کو اللہ ہمیشہ کی جنت دیں گے, تو میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی کہ جیسے بچے ہیں ماں باپ کو فرمائش کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں ڈزنی لینڈ لے جائیں. اب مثال ہے کہ ایک فیملی 6-7 لوگ مل کے ڈزنی لینڈ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے 8-10 لاکھ روپیہ لگ جائے, مثال دے رہی ہوں, صرف مجھے اندازہ نہیں لیکن صرف بات کرنے کو. تو بچوں کو عقل مند ماں باپ بیٹھ کے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ہم جائیں گے کتنے دن, 1 ہفتہ 8 دن 10 دن, پھر جانے کی سفر کی تھکن, آنے کی تھکن, پھر پرابلم, وہاں تو تم بمشکل 8-10 دن رو گے, پھر واپس آؤ گے تو تمہیں اسی گھر میں آنا ہے جہاں دیکھو سنک ٹوٹے ہوئے ہیں, جہاں دیکھو گرمی بھی ہے, اسی کام نہیں کر رہا. تو کیا خیال ہے یہی 8-10 لاکھ روپے لگا کے ہم اپنے گھر کو تھوڑا سا کول نہ کر لیں؟ عقل مندی کیا, کس کو کر لیں؟ یہ ہے جنت کو بنانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑے دن کا صبر جمع کر کے آگے بھیجتے جاؤ تو ہمیشہ کی جنت ہے. जहाँ जाकर फिक्र नहीं, आप कहीं भी जाते हैं शौक बहुत होता है। मैंने देखा कि बच्चे हो तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, कब जाएंगे, कितने दिन रह गए, अच्छा हम क्या करेंगे, ये होगा वो होगा। जो ही आप वहाँ जाते हैं पहला दिन यूज़ करते हैं, साथ ही उल्टी गिनती शुरू, हाय अब इतने दिन रह गए, हाय 8 दिन रह गए, अब 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए। हम जाने से पहले थोड़े से हेक्टिक की वजह से इंजॉय नहीं कर पाते, वहाँ जाके ये एहसास कि अब फिर जाना है वापस, हम इंजॉय नहीं कर पाते। आजमा के देखें, बड़े शौक से लोग जाते हैं समंदर पर सैर करने, और वापसी पर देखिए थके हुए टूटे हुए रेत की बोरियाँ बन के गाड़ी में बैठे होते हैं। हमारी तो पिकनिक भी हमें इंजॉयमेंट नहीं देती, लेकिन वो कैसी खूबसूरत जन्नत होगी कि जहाँ लोग जाएंगे और उनको सब कुछ मिलेगा। और आप पता है कि जन्नत में सब कुछ है, रिवायत में यहाँ तक आता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में जन्नती इतना खूबसूरत गाना सुनेंगे, उनको अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास, ये या तो वो दाऊद क्या पढ़ेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हदीस में आता है कि उनके गाने को सुन के लोग महब हो जाएंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम गाना गाएंगे। अल्लाह ताला देखिए हूरें होंगी जो अपने मर्दों के लिए गाना गाएंगी, क्या बड़ी बात है। ये गाने का लफ फुखश और मुनकर के लिए बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज़ आप इसको माइंड ना कीजिएगा बार बार अगर मेरे मुंह पे आ जाए, लेकिन हकीकत है हर वो चीज़ जो आपका वीक पॉइंट है। आप अपनी फेवरेट सीरियल का नाम लिखें, ड्रामे का नाम लिखें, फिल्म का नाम लिखें, हीरो का लिखें, हीरोइन का लिखें, ये अगर किसी ना किसी हद तक कंट्रोल ना करें तो ये फुखश और मुनकर में ही आते हैं। अभी थोड़े दिन बस सब्र कर लें, फिर वहाँ जाके सुने, वहाँ जाके जो करना होगा कर लें। जब एक बंदे को जन्नत आंखों से दिखती है, फिर हकीकत में उसका दिल इस दुनिया में नहीं लगता। एक शख्स, यही किसी से वाक्या सुना कि एक शख्स जब मरने के करीब था तो वो बहुत ही रो रहा था, तो लोगों ने समझा कि ये अपनी मौत के गम से रो रहा है ना, तो उसने लोगों ने कहा कि सब्र करो अब मौत तो सबको आनी है। कहने लगा मैं मौत से नहीं डर रहा, मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अब इसके बाद मैं नमाज नहीं पढ़ सकूँगा और मैं रोज़ा नहीं रख सकूँगा, मैं उस लज्जत को मिस करने पर रो रहा हूँ। इन सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, नमाज और कुरान बंदे के दिल पर असर करता है। ये जो कोई कहता है कि नहीं करता, उसकी वजह यह है कि बीच में वैक्स लगे हुए हैं गुनाहों के और फुखश के और मुनकर के। आप थोड़ा सा एक हफ़्ता, एक 10 दिन अपने आप को दूर करें, और बहुत सारे लोगों को रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिलता है, आप इन चीज़ों से दूर हुए होते हैं तो आप देखते हैं कि नमाज़ें भी वक्त पे होती हैं। अगर रमज़ान के बाद आपकी यही रूटीन कम से कम 2 महीने और, यानी टोटल 3 माह रहे, आप देखिएगा आपका दिल ही नहीं लगेगा। मैं उन लोगों को जानती हूँ कि घर में घुसते ही उनके 2-3 बटन जलते थे, जिसमें एक ट्यूब का होगा, पंखे का, और तीसरा उनके फुहश का होता था। आज उनको परवाह ही नहीं, महीनों नहीं, हर वक्त कुरान चलता है, हर वक्त अल्लाह की बातें, सिर्फ टेस्ट चेंज करें। बस घरों में मैंने देखा सिर्फ ऐसी फुखश और मुनकर के टीवी चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट है, म्यूज़िक चल, कुछ पता कोई बैठा भी नहीं होता। मैं सोचती हूँ इतनी महंगी बिजली है और लोग इसका इतना गलत इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा आवाज़ बंद कर देते हैं, वो तस्वीरें चलती रहती हैं, मैं सोचती हूँ ये पानी से चल रहा है। यही पैसे जमा करके एक ईंट किसी मस्जिद में लगा देंगे तो आपका सदका जारिया होगा। लेकिन होता क्या कि जब फुखश और मुनकर ज़िंदगी में आता है तो बंदे को अपना भी एहसास नहीं रहता अल्लाह का क्या रहना। अगली आयत में अल्लाह ताला कुछ निशानियों की बात है, शऊर को बेदार करने वाली बातें। वला इन सअलता हूँ मन खलक समावाती वल अर्द वसख्खरा शम्स वल क़मर, अगर तुम इन लोगों से पूछो कि ज़मीन व आसमान को किसने पैदा किया और चाँद और सूरज को किसने मुसख़र कर रखा है, तो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर ये किधर से धोखा खा रहे हैं, कोई है अल्लाह के सिवा जिसके पीछे जा रहे हैं? अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। अगर तुम इनसे पूछो किसने आसमान से पानी बरसाया और इसके ज़रिए से मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को जिला उठाया, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहो सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं समझते। कितना दिल लुभाने वाला अंदाज़ है, जब भी कोई गुनाह छोड़ने की बात होती है ना तो मुश्किल लगता है। मैंने एक जगह एक जुमला बोला और एक साथी ने उसको पकड़ा, मैंने तो एक दफ़ा बोला, उन्होंने शायद 20 बार मुझे सुनाया कि मुझे उस जुमले ने बहुत फ़ायदा दिया। और वो क्या कि 100 नेकियां करना आसान है लेकिन एक गुनाह छोड़ना मुश्किल है। और हकीकत है, आप देखिए लोग आज इबादत के नाम पर शब बरात को नफिल भी पढ़ लेंगे और कई लंबे लंबे वजीफे करते हैं, तस्बीह नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक अपनी बुरी आदत छोड़ने को कहें तो वो नहीं छोड़ पाते। तो अल्लाह सुब्हानहु तआला कहते हैं कि देखो मेरी बात माननी है ना तो मेरी कदर करो, और बाकी रह गई बात दुनिया के मज़े, तो वमा हाज़िल हयातु दुनिया इल्ला लाक़ुम वलाइब, और ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं मगर एक खेल और दिल का बहलावा। यानी ड्रामा देखना है ना तो ज़िंदगी का ड्रामा देख लो, जो एक स्टेज पे तुम बैठे हो। शेक्सपियर की बात बड़ी मारूफ आपने भी सुनी होगी कि दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज है, लोग आते हैं, खेलते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल याद रखिए कि ये दुनिया 4 दिन का खेल है। कभी रेत के किनारे बच्चों को खेलते हुए देखें तो आप देखेंगे कि कैसे वो खेल रहे होते हैं और बाद में एक लहर आती है और सब घर बह के चला जाता है। मौत की लहर आएगी, हम सब का सब कुछ ले जाएगी। फिक्र ना करो अगर तुम्हारे यहाँ का घर टूट गया, इसलिए कि वैन दार अल आखिरत लही अल हयवान, असल घर तो दार आखिरत है। काश ये लोग जानते। क्या आप जन्नत के अपने घर को सोचती हैं? सोचा करें। देखिए, कुछ लोगों का हम और गम सिर्फ अपनी दुनिया यहाँ की, इसी को सजाते संवारते तोड़ते, रंग बदल गया, कुर्सी हो गई, टूट गई, पेंट ख़राब हो गया, पर्दे धोने हैं, कुर्सी सही करनी है, इन्हीं में परेशान रहते हैं, यही गम इनके बड़े हैं। आप जन्नत का घर सोचें, मेरा जन्नत के घर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वहाँ मेरा रूम कैसा होगा, वहाँ मेरा लाउंज कैसा होगा, वल्लाह ही सोचा करें। जिस चीज़ का यकीन होता है ना, हम उसके लिए सोचना शुरू करते हैं। शादी होने वाली हो तो लड़कियां पहले से सोचती हैं, अच्छा कैसा फर्नीचर होगा, कैसा कमरा होगा, क्या सजाएंगे, बेडशीट्स कौन सी बिछाएंगे। जब औरतें घरेलू होती हैं तो इन चीज़ों को सोचती हैं, लेकिन आप देखें कि जन्नत के लिए हम कभी नहीं सोचते। पता नहीं क्यों एक हमारे जहन में ख्याल आता है, और दीन की वजह से चूँकि एक कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो हमें ऐसा लगता है हमारी जन्नत भी गरीबों वाली होनी है, टूटी फूटी होनी है, क्योंकि हम मुसलमान जो हैं और हम देखो ना कुरान भी पढ़ने लग गए हैं, कोर्स करने लग गए हैं, तो हम जन्नत में कोई लग्जरियस और पोश घर ले सकते हैं? जी ले सकते हैं। आपका घर जन्नत में बहुत बड़े बड़े विलास से भी बड़ा होगा, सोचा करें। और आज मैं और आप खुद यहाँ बैठ के उसके ऑर्डर्स दे रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है जन्नत की के ऑर्डर्स इस दुनिया में प्लेस होते हैं, डिलीवरी वहाँ मिलेगी। कभी आप नेट से कोई चीज़ लेते हैं फिर ऑर्डर दे के छोड़ देते हैं ना, एक दो दिन के बाद फिर वो आपके घर में आ जाती है चीज़, लेने जाना पड़ता है या आ जाती है। जन्नत का ऑर्डर वहाँ जाके नहीं होगा, यानी ऑन साइट नो परचेस, कुछ वहाँ नहीं मिलेगा। कई ऐसी मैंने खुद भी जगह देखी है, कॉन्फ्रेंसिस बड़ी होती है, वो कहते हैं यहाँ आप ख़रीद कुछ नहीं सकते, बस आपको देखना है डिस्प्लेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी सोल्ड है, ये सिर्फ हमारा एक एग्जीबिशन है, वी कैन सेल दिस। जन्नत के लिए यहाँ से कीमत दें, यहाँ मेहनत करें, इन घरों की कीमत पे वहाँ जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। जिसने यहाँ ना समझी में ऑर्डर प्लेस ना किया और यहाँ के घर को रेनोवेट करने में लग गया और इसी के अंदर रह गया, तो वहाँ जाके उसको अफसोस होगा। पर मैं जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इसे दुआ मांगते हैं, वो जब इन्हें बचा कर खुश्की पर ले आता है तो यकायक ये शिर्क करने लगते हैं। कौन सा शिर्क? नाफरमानियों का शिर्क, इताअत ना करके, बंदगी ना करके शिर्क, ताकि अल्लाह की दी हुई निजात पर इनका इसका कुफ्राने नेमत करें और हयात दुनिया के मज़े लूटें। अच्छा इन करीब इनको मालूम हो जाएगा, क्या ये देखते नहीं कि हमने एक पुरामन हरम बना दिया, हालांकि इनके इसके गिर्दोपेश लोग उचक लिए जाते हैं। मैं भी ज़रा सोचूं और आप भी सोचें, कभी कोई दुख आया और मैंने उस वक़्त अल्लाह से कुछ नियतें की होती है ना, अपनी जान पे बनी हो या बच्चे की जान पे बनी हो। मैंने लोगों को बड़ी बड़ी मन्नतें मानते देखा है। एक सिस्टर मिली और काफ़ी एज की थी, तो कहने लगी मेरे ऊपर सैकड़ों की तादाद में नफिल हैं, बल्कि हज़ारों थे। कहती है मेरे मियाँ मेरे से नाराज़ रहते हैं। मैंने कहा क्यों? कहती है कि मैं रात को मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने नफिल पूरे करूँ मन्नत के, तो मैं फ़र्ज़ पढ़ने के बस कई कई घंटे जो है वो अपने नफिल पढ़ती रहती है, और मेरे मियाँ गुस्से में आ जाते हैं कि तुम पढ़ती रहो नमाज़ें और नफिल पढ़ती रहो। तो मैंने कहा आपके ऊपर इतने क्यों हैं? कहती बस जब कोई मुश्किल आती थी मैं फ़ौरन नफल मान लेती थी, ज़रा बच्चा है जवान है उसको घर आने में देर हुई तो मैंने कहा अल्लाह खैर से आज मैं 100 नफिल पढ़ूंगी, अल्लाह की परवाह। अब आप वो हज़ारों में हो गए। मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी कसम का कफारा दें और अल्लाह से माफ़ी मांगें और इस तरह नहीं काम ना करें कि जिससे आपके दीन भी बदनाम हो और आपका घर भी ख़राब हो। तो आप देखिए कि बाज़ दफ़ा मुश्किल में बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब हम पलटते हैं तो याद नहीं करते। यहाँ एक छोटा सा अपने लिए अमल का नुक्ता लिखें, घर में बैठ के फारिग ज़हन से सोचना, कब किसी तकलीफ़ में पड़ने पे मैंने क्या नियत की थी। कोई मरा, कोई बीमार था, कोई घर वाला, कोई करीब की, दूर की, पाकिस्तान में कोई बुरी खबर सुन ली, उस वक्त बाज़ नियतें करते हैं, बाज़ नफलों की नहीं करते, नेक होने की करते हैं। आज ये करूँगी, हज और उमरे से आते हैं लोग तो कितने वादे करके आते हैं अल्लाह से भी खुद से, आते हैं तो भूल जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं फबिल बातिल युमिनून, कि फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का कुफ्र करते हैं। इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुठलाए जबकि वो इसके सामने आ चुका हो। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम ही नहीं है? تو بات کیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے یعنی محنت کریں گے، ہم ایسے لوگوں کو راستے دکھائیں گے اور اللہ یقیناً نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلی آیت میں کیا پڑھا تھا سورۃ عنکبوت میں، حسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایسی جنت مل جائے گی اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، اور آخری آیت میں آپ دیکھیے محنتوں اور مجاہدوں کی بات ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، وہ جس کو اردو میں کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے والے کو تو ہم خدا بھی دکھا دیتے، چاہنے والوں کو ہم منزلیں دکھاتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات ہے۔ جو بندہ جس راستے میں محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو راستہ ضرور دکھائے گا۔ یہ جو لنہدینہم ہے نا، اس کو ذہن میں لائیے اور آپ لندن شہر میں اپنے آج سے 20 سال پہلے کے سفر کو دیکھیے۔ نیا نیا جب بندہ کسی شہر میں آتا ہے، نہ اس کو گلیوں کا پتہ نہ روڈز کا پتہ، ایسٹ ساؤتھ نارتھ ویسٹ کچھ نہیں پتہ تھا کدھر جا رہے ہیں۔ پھر ایک سال گزرتا ہے، موٹی موٹی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، فلاں چیز ادھر ہے فلاں ادھر ہے۔ 2 سال 4 6 10، اور جب کوئی بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص پچھلے 20 سال سے پچھلے 20 سال میں لندن میں ٹیکسی چلا رہا ہو، کیونکہ وہی سب سے زیادہ راستوں کو جانتے ہیں نا، اور آج آپ اس سے پوچھے کہ سناؤ بھائی لندن شہر کے راستے کدھر ہے، تو کیا کہے گا؟ مجھے نہیں پتا۔ پتا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہے گا ٹھہرے میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں، اندر کا بتاتا ہوں، باہر کا بتاتا ہوں، رش والا بتاتا ہوں، دوسرا بتاتا ہوں۔ بس یہ بات ہے اللہ کے راستوں کی۔ بندگی کا ایک ایسا اعلیٰ مقام آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ اس زمین پہ رہ کے اللہ کی مرضی جان جاتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ کیا ہے۔ بندے کو اللہ کی مرضی سمجھ آنے لگتی ہے۔ دیکھیے بات غور سے سنیے گا ورنہ شرک ہو جائے گا۔ بندے کا روب نہیں ہے اللہ پہ، نعوذ باللہ، انسان اللہ تعالیٰ کے غیب کو نہیں جانتا، لیکن اللہ کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے۔ جیسے نئی شادی ہوتی ہے نا، تو غلطیاں ہی کرتا ہے بندہ، سوچتا ہے کہ یہ خوش ہوں گے، پتہ چلا میاں تو ناراض ہو گئے۔ آپ کسی کی خوشی کے خاطر کام کرتے ہیں، وہ اس کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن 20 سال ہو گئے آپ کی شادی کو اپنے میاں کے ساتھ، کیا آپ ان کے مزاج کو سمجھی؟ کافی حد تک سمجھ گئی۔ انسان جس کے ساتھ جتنا رہتا ہے اس کو سمجھتا ہے۔ جس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، کون سا تعلق؟ حدوں والا۔ بعض لوگوں نے آپ کو تو اس آیت کو آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیے، کچھ لوگوں نے اس آیت سے کیا کچھ نہیں ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ تصوف کے نام پہ بعض دفعہ وہ شریعت کی ساری حدوں کو پامال کر کے اللہ ہو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اندر تو باہر، تو میں، تو یہ، تو میں، تجھے جان کے نہیں۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جب ایک بندہ اس کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی حالات، اس کی دنیا میں ہونے والے واقعات پہ نظر رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق آتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان حالات میں اللہ کیا کرے گا۔ بس آپ دیکھیے کہ مسلمان ملک ہو، کوئی بھی ہو، وہاں اللہ کی نافرمانی ہو، شراب عام ہو، زنا عام ہو، آپ صرف ٹورسٹوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں ہر بے حیائی کھول دیں، اب یہ چیز ہر ایک کو دکھتی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو انویسٹ کرو، یہاں انویسٹ کرو، بہت چل رہے ہیں، بہت ان کی زمین چل رہی ہے۔ جو بندہ اللہ کا مزاج سمجھتا ہے وہاں وہ ایک پینی نہیں انویسٹ کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی مسلمان قوم عیش گوش ہو جاتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ چاہے زمین کو ہلا دے یا زلزلہ آ جائے یا کچھ بھی آ جائے یا آسمان سے بجلی گرے، یہ جگہ ڈوب کے رہے گی۔ اب یہ اللہ کا مزاج سمجھ آ گیا بندے کو، مکافات عمل اللہ کے سمجھ آنے لگتے ہیں۔ ہم سب کو اس میں کیا کرنا ہے؟ ابھی ابتدائی سفر ہے۔ آپ سب، اگر میں اپنے آپ کو بھی آپ کے ساتھ ہی رکھتی ہوں، اگر ہم قدم قدم چلیں، اللہ سے مانگیے کہ اللہ تو کس چیز سے خوش ہوتا ہے مجھے وہ دکھا، تجھے کیا چیز اچھی نہیں لگتی مجھے وہ بتا، اللہ تعالیٰ تیری رضا والے کام کیا ہے۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ اس قرآن سے۔ اس لنہدینہم سبلنا کا ابتدائی سفر اس قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے، جو الحمدللہ ایک حد تک آپ تھوڑا سا کر رہے ہیں اس وقت، لیکن ابھی یہ بالکل کچھ نہیں ہے۔ آج تو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ہم بڑی تفصیل سے کر رہے ہیں، کل آپ جب اس کو مزید تفصیل سے سنیں گے تو آپ کہیں گے اچھا، دورہ قرآن میں ہم روتے تھے، دورہ قرآن میں ہم کہتے تھے، بہت ڈیٹیلز بتانے لگ گئے، یہ تو آج پتہ چلا کہ ہم نے تو پہلے دن تو آدھا پارا کر لیا تھا، تو یہ تو سورت فاتحہ ہی نہیں آج پوری ہوئی۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو جتنا ڈوبیں گے اللہ آپ کو اتنا گہرا موتی دے گا۔ مجاہدے کریں، محنتیں کریں، جو خواتین شاپنگ کی شوقین ہوتی ہیں ان کو گلی کونوں کے اندر کی دکانوں کا بھی پتہ ہوتا ہے, یہاں سے یہ سستا ملتا ہے, یہاں سے مہنگا ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے ریسرچ کر لی, اللہ نے ان کو خوبی دے دی. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو صرف اس دنیا میں ضائع کریں گے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بنا دے, یا اللہ اس محسنین کو ہائی لائٹ کر لے, آگے بھی آئے گا صورتوں میں. یہ پارہ ہمیں متقی سے محسن بناتا ہے. تقویٰ کے بارے میں ہم جو باتیں سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, اس بارے کے اندر ہم نے تقویٰ کا کون سا معیار لینا ہے کہ جو کام آج کر رہی ہوں اس کو کل اور اچھا کرنا ہے, اور جو چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں اب اس کو اور اچھے انداز سے چھوڑنا ہے. بعض دفعہ ہم کچی پکی ادھوری شدھوری نیکیاں کر لیتے ہیں, لیکن تقویٰ سے احسان کا درجہ کیا ہے کہ انسان پہ کوالٹی کانشیس ہو جاتا ہے, ایکسیلنسی کے درجے پہ. وہی مثال یاد کریں کہ شروع کے دنوں میں تھوڑی دولت ہوتی ہے تو کرسیاں بھی اچھی لگتی ہیں گھر میں, اور جب ماشاءاللہ گھر میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے تو صوفہ بھی وہ چاہیے جو بہت کمفرٹیبل ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا تقویٰ احسان کے درجوں پہ پہنچ جائے. اگلی صورت ہے صورت روم. خاص طور پہ صورت روم وہی روم ہے جو آج کے ملک دور میں ایک ملک بھی ہے, اس میں کچھ پریڈکشنز بھی ہیں. اس صورت میں آیات ہی کا لفظ بار بار آئے گا. مکی صورت ہے لیکن اس میں جنت یا جہنم کا تذکرہ نہیں ہے, حالانکہ عموماً مکی صورتوں میں یہ بہت ہوتا ہے. آئیے پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلبت الروم. قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے, اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی, اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا کرتا ہے, اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. کوئی بات نہیں, کسی نے اندر کھولا, آپ غور کریں اتنی دیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الف لام میم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں, اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے, اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے, وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے, اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اشارہ ہے اس میں ایک لڑائی کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی دو سپر پاورز روم اور ایران کی سلطنت میں ہوتا تھا. رومی جو تھے اہل کتاب تھے, مسلمانوں کے اندر رومنز کے ساتھ تھی, اور جو ایرانی تھے پیگن کلچر تھا, مشرک تھے, تو مشرکین مکہ ان کے ساتھ دوستیاں کرتے تھے. ایک ایسا وقت آیا کہ اس وقت تک جو پیگن کلچر والے تھے وہ غالب تھے, تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ رومی کبھی غالب آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ پیشن گوئی فرمائی کہ چند سال میں رومی غالب آئیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک شخص کے ساتھ شرط بھی لگا لی, کیسا ہوگا؟ آپ نے شرط جو تھی وہ دو تین سال کی لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو تین سال نہیں, بلکہ آپ ایسا کریں کہ اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں, کیونکہ بدعہ کا لفظ جو ہے وہ 9 سے 10 سال کے بیچ میں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ایک اور خوشخبری تھی کہ جس وقت جدھر رومی فتح کر پائیں گے اس وقت مسلمان جو بھی ہیں خود بھی وہ کسی خوشی میں ہوں گے. اور عین ایسے ہی ہوا, ادھر مسلمان غزوہ بدر میں فتح یاب ہوئے, اور دوسری طرف ادھر سے خبر آئی کہ رومن بھی فتح پا گئے. یہ ایک ایسی بڑی اسلام کی سچائی تھی کہ جس کے اوپر اس دور کے بہت سارے لوگ جو تھے حیران ہو گئے. اسی کا تذکرہ ہم سبھی نائتوں کو پڑھتے ہوئے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے مسلمان اگر مغلوب دکھتے ہیں, اگر آج مسلمانوں کو لگتا ہے کہ وہ غالب نہیں ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ اگر آج کے بعد اگر انہوں نے وہ ساری باتیں جو اس پارے کو سنتے وقت ہم نیتیں کرتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے فحش اور منکر پہ قابو پانا ہے, ولا ذکر اللہ اکبر پہ عمل کرنا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آج یہاں رہتے ہوئے ہم یہ پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ اسی صدی کے اندر انشاءاللہ مسلمان بھی غالب ہوں گے. بالکل وہی حالات ہے جو اس وقت تھے, یہ آج ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبریاں اسلام کی سچائی کی دلیل بنتی ہے, لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. ہائی لائٹ کریں گے تدبر والی آیت ہے. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں, اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہے. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ کیسی دل کو اداس کرنے والی آیت ہے. یہ نہیں کہا کہ یعلمون من الحیات الدنیا, کہ صرف دنیا کی زندگی کے علم میں پڑے ہوئے, بلکہ کہا ظاہراً. ظاہر کیا ہوتا ہے؟ अपेरेंटली, यानी दुनिया का भी जो हिस्सा लेते हैं ना, वो भी अपेरेंट है। खुश हैं दुनिया में, लेकिन दुनिया में भी असल खुशियां नहीं, जहर परस्ती की तरफ इशारा है, मटीरियलिस्टिक। असल खुशियां नहीं, इनकी खुशियां भी नकली, इनके दोस्त नकली, इनका हुसन नकली, इनकी दौलत नकली। आप देखिए कि आज के लाइफस्टाइल पर एक बहुत गहरी चोट है कि अल्लाह ताला एक तरफ तो अबदी खुशियों की बात करता है और दिल के सुकून की बात करता है, दूसरी तरफ क्या है कि आज इस दुनिया में लोग किस चीज़ से खुशी पाते हैं। आप देखिए कि आज अमूमन हमारा क्या हाल है, लोगों को पैसे से खुश करना चाहते हैं माँ बाप, बल्कि बाप कहूँगी इसमें, माएँ तो बेचारी इस तरह की शायद जरूरत नहीं करती। मैंने कुछ बापों का ऐसे देखा है जो दिन रात माल कमा रहे हैं, बिजनेसमैन है, जब बच्चों से कुछ मोहब्बत का इजहार करना है, चलो शॉपिंग कर लो, ये 50 का नोट रख लो, चलो तुम्हें ये कर लो, वक्त नहीं देते, पैसे देते हैं, डॉलर्स बांटते हैं, पाउंड्स बांटते हैं। नतीजा क्या कि बच्चे और पैसे चीज़ें लेके जमा करते हैं, बाप की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। बस शोहर अपनी बीवियों को खुश करने का एक हल क्या है कि चलो इसको एक डायमंड का सेट ले दो, चलो इसको उधर ले जाओ, इसको कहो जाओ तुम शॉपिंग कर लो, चेक बुक इसके हाथ में कर दो। खोखली खुशियाँ, इस्लाम सच्ची खुशियाँ देता है। आप इसमें इंशाल्लाह आगे जाके नबी सल्लम के घराने का किस्सा पढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि किस तरह सच्ची खुशियाँ थी उस घर में। आज भी आप देखिए कि जब तक हम इस सच्ची किताब से जुड़कर अपनी ज़िंदगी को तकल्लुफात से पाक करते हुए नहीं आएंगे, हम कभी भी खुशी नहीं पा सकेंगे। जहाँ भी जिस सोसाइटी में सिर्फ ज़ाहिर परस्ती का कल्चर है, आप देखिए कि आज हम घर बनाते हैं ना तो हम ये नहीं देखते कि हमें कितना सूट करता है, यानी क्या चीज़ हमारे हिसाब से बेहतर है या स्ट्रॉन्ग कितना है, हम उसके ज़ाहरी हुसन पे बात करते हैं। ऊपर नीचे घर में कई सीढ़ियाँ होंगी, इधर डेकोरेशन पीस रखा है, इधर ये रखा है, चाहते चाहते पाँव को ठोकर लगे, लेकिन अपेरेंटली हम सिर्फ वक्ती खूबसूरती देख रहे हैं। हमारे बड़े पहले घर बनाते थे तो आप देखें कि वो मजबूती पे ज़्यादा जोर लगाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि जब तक एक इंसान अल्लाह की असल बात को नहीं समझता, वो दुनिया की भी खुशी नहीं देता। अल्लाह ताला ने इस सूरत में हम पढ़ेंगे कि औरत को सुकून का ज़रिया बनाया मर्द के लिए। जब औरत को सुकून ना मिले तो आप बताइए कि वो कैसे कर सकेगी। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग कभी गौर व फिक्र नहीं करते, आम लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन आप देखिए बड़े बड़े लोग जैसे फेमस लोग होते हैं, आप किसी से मिल के देख लें, लोग उनके फ़ैन हैं, लोग उनके नाम लेने को तरसते हैं, लोग उनके ऑटोग्राफ्स लेने को तरसते हैं, लेकिन अक्सर लोग उनमें से डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई कॉमेडियंस खुदकुशी क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा? सबको हंसने हंसाने का वादा देने वाले लोग खुद क्यों मर जाते हैं गम के साथ? क्योंकि ज़ाहिर मिनल हयात दुनिया, हर कह कह के पीछे आपको आंसू की आवाज़ आएगी, क्योंकि सच्ची खुशी अल्लाह की याद में कि अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब का मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ध, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को और इन सारी चीज़ों को जिनके दरमियान ने बरहक और एक मुकर्रर मुद्दत के लिए पैदा किया है, ये है असल के मकसद है। जब पर्पस के बगैर ज़िंदगी बसर करेंगे ना तो फ़ायदा नहीं होगा। देखिए बिलफर्ज़ कोई बाहर शॉपिंग के लिए जाता है, मकसद है ना, मकसद हासिल किए बगैर 10 चीज़ें भी हासिल कर लेगा ना तो उसके दिल को खुशी नहीं होगी, क्योंकि जो लेने गई थी वो नहीं मिला। यही दुनिया में हो रहा है कि लोग मकसद को भूले हुए हैं और बेकार चीज़ों में पड़ गए। मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं, और क्या ये लोग कभी ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं? और इन्हें लोगों का अंजाम नज़र आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, वो इनसे ज़्यादा ताकत रखते थे, इन्होंने ज़मीन को खूब उधेड़ा था और इसे इतना आबाद किया था जितना उन्होंने नहीं किया, लेकिन इनके पास इनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए, फिर अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला न था मगर वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। आखिर जिन लोगों ने बुराइयां की थी इनका अंजाम बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुठलाया और वो इसका मजाक उड़ाते थे। देखिए प्रोग्रेस तरक्की का सिंबल, अल्लाह ताला कहते हैं इन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, स्काई स्क्रैपर्स बना लिए, गहरी बुनियादें खोल ली। ये जो ज़मीन को उधेड़ना ये कई मकसद से होता है ना, कि इतने गहरी बुनियादें खोल दी कि बड़ी फलक बोस इमारतें कायम करेंगे, लेकिन क्या मिला? आज किधर है? ज़मीन के अंदर है। किस तरीके से लोग अपने आप को महफूज समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब दुनिया में अल्लाह की पकड़ आने लगती है तो उस वक़्त क्या हाल होता है? लगाइएगा कि जब बहुत सारे लोग अल्लाह की मर्ज़ी को पीछे डाल के अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं तो वो एक बहुत तल्ख मंज़र को भूले होते हैं। आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। कल के पारे में हमने पढ़ा था कि क्या पहाड़ चलते हैं या क़यामत के दिन पहाड़ चलेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जब किसी कौम को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की भी दे देता है लेकिन सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक छोटी सी आफत आती है और उसका क्या हाल होता है जो हम देखेंगे, उसमें आपको अभी देखेंगे कि एक बस्ती आबाद है और पीछे पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर से इस तरह से लावा चलता हुआ आ रहा है, कैसे लगता है कि पहाड़ चल रहे हैं, और एक चीखो पुकार पड़ी हुई है कि किस तरीके से लोग इन चीज़ों पे आ रहे हैं। मैं जब इसको रात को देख रही थी तो मुझे ऐसे लगे कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी कि अगर मेरे इर्द गिर्द जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ की ज़मीन ही चलने लग जाए, यहाँ के इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को अल्लाह ताला मूव कर दे तो मेरा क्या होगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं किसी को ऐसे नहीं छोड़ता। ये देखिएगा, अब आप इसको बिल्कुल आप एनिमेशन के साथ अपने आप को फील करें। ये देखिए, ये बस्ती है, ये पीछे से क्या आ रहा है, ये लावा चल रहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि पहाड़ चलेंगे क़यामत के दिन। ये है अल्लाह ताला की शान के कान व शद्द मिन्हुम कुव्वतन व आसारुल अर्द व मरूहा। आप सोचिए ज़रा इन बस्ती वालों का हाल क्या होगा, पीछे से पहाड़ों में से ऐसे सैलाब की तरह लावा उबलता हुआ आ रहा है कि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। सोचिए ज़रा क़यामत के दिन क्या होगा जब चारों तरफ से इस तरह पानी होगा। और आप फील कीजिएगा अभी देखते हुए कि जब पहाड़ दरख्त इतने गहरे हैं और उनकी जड़ों की जड़ें इस लावे के साथ यूँ गिरती हुई जा रही हैं। आप सोचिए जिस जिस घर के ऊपर से ये गुजरेगा उसका हाल क्या होगा। इसको स्टेबल करें, ज़रा मूव ना करें। हम कितने सिक्योर समझते अपने आप को, कितनी तरक्की पे हमें मान है। हम कहते हैं मजबूत घर बना लिए, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कसूर क्या था कि रसूल निशानियां लाए, मानी नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा कहीं इस हालात में तो नहीं आ चुकी। इनको अपनी दुनिया बनानी है, बच्चों के बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ने पकड़ा कब, जब बुराइयां थी। क्या अल्लाह इनकी तरक्की पे इनको पकड़ता है? नहीं, आयात को छुटलाने पे पकड़ा। आज हम खुद देखते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल फील नहीं करते इन चीज़ों को कि जब अल्लाह की पकड़ आती है। आपने चंद साल पहले एक जलजले की झलकियाँ देखी होंगी, मुल्कों में आया था, हमारे साथियों ने बताया। मेरे पास खुद अमेरिका में एक साथी आती थी तो वो खुद उस वक़्त वहाँ मौजूद थी, और वो कहती हैं कि जलजले से पहले जो पहाड़ इस तरफ था, जब जलजला ख़त्म हुआ, ये अपने स्कूल में थी, बच गई अल्लाह के हुक्म से, तो कहती बाद में हमने उस पहाड़ को इधर की बजाय इधर देखा, अपसाइड डाउन हुई थी। अल्लाह ने यूं ट्विस्ट किया ज़मीन को कि फिर जहाँ आके पहाड़ रुक गए वहीं रोक दी। इसको सोचते हुए सोचे, इस वक्त इस घर में जिसके गिर्द पीछे से ये लावा आ रहा है, कोई यहाँ बैठ के फुखश और मुनकर करना चाहेगा? ये ज़मीन क्या है, कभी आपने सोचा? आग का एक गोला, इसके अंदर पोटेशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, और जलते हुए अंगारे हैं, और जहन्नुम की जो बातें आती हैं वो इस ज़मीन के नीचे हैं। इतना सियाल मादा है, कोई किसी को ऐसी जगह पे खड़ा करे कि जिसके नीचे इस तरह के हालात हों, और कहा जाए कि आओ अब नाचो और कूदो और उछलो, क्योंकि तुम खुश बहुत हो और तुम्हारे बच्चे की शादी है और तुम्हारे बड़े की शादी है और दिस एंड दैट है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या उसका दिल लगेगा वहाँ। दुआ करें कि हम अपनी खुशियों में अल्लाह को नाराज़ करने वाले ना बन जाएं। कहा तुम्हें भी अल्लाह की और बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ही खल की इब्तदा करता है, फिर वही इसको दोहराएगा, फिर इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, अब फिर वो साथ बर्पा होगी। कौन सी साथ होगी, वो कौन सी घड़ी होगी कि जिसमें उस दिन मुजरिम धक से रह जाएंगे। टोटली अनप्रिपेयर्ड थे। इस आयत को हाईलाइट करके सोचिए कि एक ऐसा बच्चा है जिसको यकीन नहीं था कि आज इम्तिहान होगा, और उस इम्तिहान के बग़ैर तैयारी के वो वहाँ पहुँचा, डेट शीट सही पड़ी नहीं, और वहाँ गया तो पता चला आज तो मैथ का इम्तिहान है। थक थक हक ढक रह जाएंगे। बिल्कुल वो लोग इस वक्त बहुत बड़े रिस्क में हैं जिन्होंने आखिरत की तैयारी नहीं की हुई। ये जो गिल्ट होता है ना इंसान का, दुनिया की हर चीज़ लेने के बावजूद वो इसी चीज़ का गिल्ट है। बस आप देखिए ना कि कल आपका मैथ का पेपर है और आप आज सारी रात बैठ के हिस्ट्री की बुक पढ़ते रहे, खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। आपके घर 50 लोग इफ्तारी पे आ जा रहे हैं और आप आज रात को अंदर आपने क्लोज़ेट के कोई ऊपर की बालकनियाँ साफ़ करते रहे, सुकून मिलेगा? मैं ये मत सिर्फ मिसाल देने को समझाती हूँ कि ये गिल्ट किस चीज़ का होता है कि हम सही काम नहीं कर रहे, हम सही काम नहीं कर रहे, हम ठीक नहीं कर रहे। आप यहाँ आए हैं सुनने के लिए, और अगर इस वक्त आप सेल्फ पे कुछ लिखते करते रहे, बातें करते रहे, आपको सुकून नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कि जिस काम के करने के लिए बंदा आता है अगर उसको ना करे सुकून नहीं मिलेगा। इसके बरक्स अगर आप इस दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी का बनने की कोशिश करते हैं, हज़ारों गलतियों खामियों के बावजूद आप अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं, अल्लाह के दीन को फैलाते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह के बंदों को बुराई और मुनकर से रोके, कुछ भी ना हो लेकिन ये सुकून है कि काम ठीक जगह पे है, चलो अपनी जॉब पे हैं। कभी आपने किसी को ले ऑफ होता देखा है? मर्दों से ज़्यादा औरतों के तोते उड़े होते हैं कि मियाँ जॉब से ले ऑफ कर दिए गए। आप कभी सोचे कि एक दुनिया की जॉब एक छुटेगी दूसरी आ जाएगी, क्या बड़ी बात है, और इतना तो है हमारे पास कि अगली जॉब के मिलने तक तो इंशाल्लाह भूख से तो नहीं मरेंगे, बाकी चीज़ों की बात का कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप सोचिए कि जब हम किसी नेकी के काम से महरूम कर दिए जाते हैं तो क्या फिर उस वक्त हमें फ़िक्र होती कि कल तक ये नेकी मैं करती थी आज क्यों नहीं कर रही, कल तक तो मैं अल्लाह की पसंदीदा बंदी थी आज क्यों नहीं कर रही। तो सारी बात का खुलासा, खुश रहना है, मुतमईन पुरसकून ज़िंदगी का एक ही राज है कि अल्लाह के बंदे बन के रहें। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, इनके ठहराए हुए शरीकों में कोई इनका सिफारशी ना होगा और वो अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे। जिस रोज़ वो साथ बरपा होगी उस दिन सब लोग अलग अलग गिरोहों में बट जाएंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो एक बाग में शादाओं फरहाँ रखे जाएंगे, और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात को और आखरत की मुलाकात को झुटलाया वो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। अल्लाहुम्म ला तजअलना मिन्हुम। फ़सुबहानल्लाही ही न तुम सो न वही न तुस्बे होन, हाईलाइट करिएगा। बस तस्बीह करो अल्लाह की जब के तुम शाम करते हो और जब सुबह करते हो। हम क्या करते हैं सुबह शाम? बंदे मोमिन की सुबह किससे होनी चाहिए? अल्लाह के नाम से, और शाम अल्लाह के नाम से। सुबह शाम की दुआएं भी यही हैं। लेकिन बाज़ लोगों की सुबह कैसे होती है और शाम कैसे होती है, हर एक अपना मुहासबा करके देखे। आप देखिए कि अगर एक बंदा अल्लाह को सुबह उठ के याद कर लेता है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, तो फिर सारा दिन तो वो क़यामत को नहीं भूलता ना कि मैंने वापस जाना है। फिर मुनकर और फुहश में वक्त गुजरता है। कोई एक दिन जिसके लिए आपने पहले से प्लान किया हुआ है कि कल तो मैंने ये नाफरमानी का काम करना है। हम नाफरमानी नहीं कहते, हम उसको फ़न कहते हैं, खुशी कहते हैं, हाय कब वो दिन आएगा, कब ये करूँगी, कब ये कपड़े पहनूँगी, कब नाचूँगी फूदूँ कूदूँगी। उस वक्त ये बात याद कर ले कि क्या आज का दिन जो मेरी ज़िंदगी में आया है अल्लाह की नाफरमानी का दिन बन जाएगा। और इशारा इसमें पांच नमाज़ों के औकात का भी है। का आसमानों में भी इसके लिए हमद और तस्बीह करो इसकी तीसरे पहर, और जब के तुम पर जोहर का वक्त आता है वो जिंदा को मुर्दे में से निकालता है और मुर्दा को जिंदा में से निकाल लाता है, और ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। इस तरह तुम लोग भी हालत मौत से निकाल लिए जाओगे। अगर ज़िंदगी के बाद सिर्फ मौत होती ना तो सच्ची बात है जो बचे सो लाख हो पाया। बस अल्लाह कहता है ठीक है, जो गुनाह कर रहे हो ना इसकी सजा तुम इस दुनिया में भोगते हो, दैट्स इट, ख़त्म, मरोगे तो पुरसकून, ही इज़ डेड नाउ। असल मसला जो है ना, कसा लिखा तो खराजून में, ये बात मक्का वालों को पसंद नहीं आती थी। आप पढ़ेंगे मक्की दौर में उनका सबसे बड़ा अल्लाह के नबी पर एतराज़ ये था कि कौन मुर्दों को ज़िंदा करेगा, मई योशी लिज़ाम वही रमीम, सूरत यासीन में आप पढ़ेंगे, कौन इन मुर्दा हड्डियों को ज़िंदा करेगा। भला क्यों लोग नहीं दोबारा उठने को सोचते कि दोबारा उठना अकाउंटेबिलिटी, हिसाब, एक तरह वाले नासी हिसाब हों, फिर ये फिक्र लगती है। मर के तो ख़त्म। आपको पता ना कि आपका ये पेपर किसी ने चेक नहीं करना, आप उसमें फिल्मों के गाने लिख दें, स्टोरियाँ लिख दें, हिपते लिख दें, हु केयर्स, आपको पता है किसी ने चेक ही नहीं करना। और आपको पता चल जाए किसी ने पेपर चेक करना है तो गम तो ये फिक्र बंदे को बहुत ज़्यादा केयरफुल बनाती है कि मेरा एक एक पर्चा खुलना है। आप देखिए मेरा और आपका आज का दिन है ना, अल्लाह के पास जा रहा है, डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग जा रही है अल्लाह ताला के पास। हमारे पास तो अभी जाती है ना, अल्लाह के पास अगली भी पता है कि अगले चंद घंटों में क्या करना है। आप सोचें ज़रा, अपने सुबह शाम को मैं सोचूं, जब मेरे आमाल अल्लाह के पास पहुँचते होंगे तो फरिश्ते क्या कहते होंगे और अल्लाह क्या कहता होगा। क्या खूबसूरत दिन उसने दिया, सूरज, हवा, मौसम खूबसूरत, बैठे तो बैठ गए, खड़े तो खड़े हुए, साफ कपड़े पहन लिए, शावर ले लिया, कंघी की, हर चीज़ हमारी मर्ज़ी की हुई। और जो अमल जा रहे हैं वो कौन से? अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नाफरमानी के। अल्लाह ताला हमें अपने मुहासबे की तौफीक दे। اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اس کی نشانیوں میں سے کس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر یکا یک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے رہتے ہو. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو سب مٹی ہے جو دوڑ پھر رہی ہے. ہم سب کیا ہیں؟ مٹی کی بوری ہیں. اللہ تعالیٰ نے بس ان کو مختلف طرح سے شیپ دے دی, اوپر ایک پتلی سی جھلی ڈال دی. گاڑیوں میں بیٹھے لوگ, جتنے ہیومن بینگز ہیں, یہ مٹی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے مٹی کو کتنا حسن دیا. مٹی میں جذبات ڈال دیے. مٹی روتی ہے, مٹی ہنستی ہے, مٹی بولتی ہے, مٹی کو بھوک لگتی ہے, مٹی کو پیار آتا ہے, مٹی کو نفرت آتی ہے. اتنی خوبیاں اللہ نے کیسے ڈال دی؟ جذبات, ایموشنز, کیا کچھ اللہ نے ہمارے اندر ڈال دیے. کہ اس کی نشانیوں میں سے کس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی تمہارے لیے, تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آپ دیکھیے کہ شوہر بیوی کے تعلق پہ بڑے خوبصورت کوٹس بولے گئے. شوہر بیوی کو کہیں ایک دوسرے کا بیٹر ہاف کہا گیا اور کہیں بیٹر ہاف کہہ دیا گیا, لیکن جتنا خوبصورت کمنٹ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں, اس سے زیادہ میں نے کہیں پورے قرآن میں نہیں دیکھا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, پہلے تو آپ دیکھیے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا, تمہاری ہم جنس بیوی ہیں. آپ ذرا سوچیے, عورت کی شادی ہوتی گھوڑے سے, عورت کی شادی ہوتی گدھے سے, اور مرد کی شادی ہوتی کسی گدھی سے, کتیا سے, کیا بنتا؟ یہ تو الگ بات ہے نا کہ لوگ جب گرتے ہیں تو کیا حال کرتے ہیں. ایک ای میل میرے پاس موجود ہے کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا اور اس کے پہلو میں فیمیل ڈاگ ہے, کتیا, اورنج کلر کی ساڑی باندھی ہوئی ہے, اور وہ اس کے گلے میں اور وہ اس کے گلے میں اس طرح سے پھولوں کی مالا ڈال رہے ہیں. اور اس کے نیچے کہانی کیا تھی کہ اس لڑکے نے, مرد تھا کوئی بھی, کسی, اس کا خیال ہے کہ میں نے کسی وقت جاتے جاتے کتے کو پتھر مار دیا تھا, اس کے بعد سے میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں, گویا کہ کتا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا, تو اب اس کا کفارہ یہ کہ اس کتیا سے شادی کروں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو. یہ پورا آرٹیکل ہے اخبار میں چھپا ہوا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اللہ کہتا ہے میں نے تو ہم جنس بیویاں دی. مائیں بیٹیوں بیٹوں کے لیے پریاں ڈھونڈیں, ان کی مرضی ہے, پری نہیں ملے گی, ملے گی لڑکی, کیونکہ میں نان پھنسی کو. کتنی بڑی خوب, کبھی آج تک میں نے اور آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے شوہر ہمارے ہی ہم جن سے؟ ممکن تو تھا, اللہ عورتوں کی جنوں سے شادی کروا دیتا. دیکھیے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, شیر سے شادی ہو جاتی, بھیڑیے سے شادی ہو جاتی. پہلے تو آپ اپنے شوہر کے لیے اگر دل سے پریشان ہے نا, تو اس پہ آج دو نفل پڑے کہ اللہ تیرا شکر ہے وہ مرد تو ہے, مرد ہی نہ ہوتا کچھ اور ہوتا پھر کیا کرتے. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. جب ہم نعمتوں کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہماری آنکھیں جھکتی ہیں. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ ازواج لتسکنوا الیہا, یہ فیمیل کا سیگا ہے. گو کے گھر کا سکون شوہر اور بیوی دونوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہاں عورت کو مرد کے لیے وجہ سکون پیش کر دیا کہ بیوی گھر میں سکون لاتی ہے. دیکھیے جب بھی کہیں آپ قرآن کی اور حدیث کی کوئی ایسی بات سنیں تو سمجھ لیا کریں یہ آئیڈیل کپل کی بات ہے. الطیبات للطیبون اور الخبیثات للخبیثون. یہ سکون کب ہوگا؟ جب دونوں نیک ہیں. یا یہ سکون تب ہوگا جب دونوں بد ہیں, کیونکہ وہ گناہ میں خوش ہیں یہ نیکیوں میں خوش ہیں. گڑبڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں ایک نیک اور ایک بد ہے, یا دونوں پہلے بد تھے اب ایک نیک ہو گیا. ٹیکل کیجیے. اگر آپ بھی پہلے ویسی تھی جیسے وہ تھے, تو جس طرح آپ آئی ہیں اس طرف, ان کو بھی اس طرف لے کے آئیں. گھر تو آپ کہاں توڑیں گے, کدھر ٹوٹیں گے اور جائیں گے کدھر, اور آپ کو رکھے گا کون, اور بلائیں گے کیا اور کریں گے کیا. آپ چھوڑنے کی بجائے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں, دعا مانگ لیں, مصلحت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ بدل لیں. اور اگر پہلے آپ نیک تھیں اور آپ کی کسی بد سے شادی ہو گئی ہے, تو پھر اپنے ماں باپ سے پوچھیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا. لیکن عورت حقیقت میں اللہ نے اس کے ہاتھ میں بہت طاقت رکھی ہے. مرد کا جسمانی سکون اس کی سیکس کو پورا کر کے, پیٹ کا سکون اس کو بھوکے کو کھانا کھلا کے, اس کی آنکھوں کا سکون اپنے آپ کو صاف ستھرا اور گھر کو سکون دیتے. جو بیویاں اپنی ذات کے حد سے بہترین بعمل بیویاں بن جاتی ہیں, اللہ ایک وقت آتا ہے بگڑے سے بگڑے مردوں کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے. یقین کریں, یہ پورے شعور سے کہوں گی. आप तड़पें, अपने लिए, अपने पे मेहनत करें, अपने आप को देखें। हमारे अंदर जब चूचू का मुरब्बा होता है और लोग कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो, बड़ा देखा है, पढ़ती पढ़ाती हो, घर देखो आके अपना कैसा गंदा घर है, जुबान तुम्हारी बहुत खुलती है, जब ये चीज़ें होती है ना तो ये गड़बड़ है। बाकी आप देखिए कि इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात हुई है। होम स्वीट होम, मेरा घर मेरी जन्नत पे, मेरा ख्याल है कि झूठ ना अल्लाह बुलाए 20 बार दर्स दिया, और उसमें एक दो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन पे भी हैं, आप खुद सुन लीजिए। डिफरेंट एंगल से इसको किया, लेकिन इस वक्त जहाँ देखिए कि इस्लाम कितना खूबसूरत ताल्लुक़ देता है शोहर और बीवी का, रोमांस वाला, इस्लाम रोमांस को पसंद करता है, लेकिन शादी के बाद इस्लाम वाइफ और गर्ल फ्रेंडशिप को पसंद करता है, मगर शादी के बाद इस्लाम लिविंग टुगेदर को पसंद करता है, मगर शादी के बाद। ये है आज का फुखश और मुनकर जो इस पारे के साथ हम चला रहे हैं कि किस तरह से आज इंसानियत दुखी दिखती है। उसकी वजह क्या है? वो सुकून जो बीवी से चाहिए था या मियाँ से चाहिए था, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से लिया जा रहा है। वो जज्बे, वो खूबसूरत प्योर एक वर्जिन फीलिंग्स जो एक लड़की अपने शौहर को देती है और वो उसको इंजॉय करता है कि कितनी भोली भाली लड़की है, वो एक पक्की पीढ़ी लड़की शादी होकर उसके पास आ जाती है, चाहे उसी लड़के के साथ पिछले 5 साल से 4 साल से उसकी मैसेजिंग और टेक्सटिंग चल रही थी, उसको वो खुशी नहीं होगी। आपको जब एक अनटच चीज़ मिलती है ना, ब्रांड न्यू, आप खुद पैकिंग खोलते हैं, उसकी खूबी, और एक चाहे नई चीज़ है लेकिन पैक हुई, दोबारा खोल के बंद हुई, आप कहते नहीं लगता ये किसी ने यूज़ करके वापस रख दी है। याद रखिए एक लड़की का हुसन क्या है, कि वो अपने मर्द को जब मिले हर लिहाज से वो प्योर हो, बिल्कुल पत्ती, आप देखिए कि फूल होता है ना, कली होती है ना, फिर ऐसे ऐसे वह ब्लूम करती है, खुलती है, तो हुसन कितना होता है। एक खिला हुआ फूल आपको दे तो आपको गम लग जाता है कि ये कल से पत्तियाँ झड़नी शुरू हो जाएंगी। फितरत का हुसन जवान बच्चियों के ऊपर होता है, तो वो याद रखे कभी शादी से पहले वो काम नहीं करना चाहती जो कि उनको शादी के बाद करने हैं, और यही हाल लड़कों का भी होता है। पहले आप देखिए शादी होती थी तो लड़की से ज़्यादा लड़के को हाथ पांव पड़े होते थे, कांप रहे, पसीने आ रहे हैं, और लड़के छेड़ते थे क्या हो गया तुम्हें, लेकिन कभी ये तसव्वुर ही नहीं था ना कि इस तरह से तन्हाई में एक लड़की के साथ बातचीत होगी, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, कुछ होगा। आज मीडिया ने इतना जुल्म कमाया, वल्लाही शादी से पहले एक एक चीज़ दिखा दी कि जिससे लड़कियां पहले खौफजदा हो गई, लड़कों ने पहले ही एस्केपिज्म ले लिया कि नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा शौर करके देखिए, आप देखिए कितने दिन की बात है। इस्लाम कहते हैं शादी कर दो अगर बच्चे चाहते हैं, आपको लगता है ना आपके दिल में जज्बात हैं कि अब शादी होनी चाहिए, आप बड़े प्यार से माँ को कहते हैं कि अम्मी जान मेरा कोई घर देखिए, मुझे अब शादी करनी है, मेरी शादी कर दे, बहुत अच्छी बात है। बेटा तो खुल के कह सकता है कि अम्मा मुझे शादी करनी है, और अम्मा कहती है बैठ जा भी आराम से, नाक तो साफ करना नहीं आता, भाई नाक वो सिखा लेगी साफ करना। आप देखिए पहले जब मियाँ बीवी होते थे ना, वो एक दूसरे को सिखाते थे, बड़ी बातें सीखते थे एक दूसरे से, अब तो सीखे सिखाए जब जाते हैं तो फिर वो कदर का आती है। कई दफ़ा आप देखिए पहले दौर के मियाँ बीवी बात में बैठते हैं शादी के 10 साल बाद, कहते हैं हम कितने बेवकूफ़ होते थे, हमें अकल नहीं थी, हमें समझ नहीं थी। तो वो भी चीज़ें एक मोहब्बत का जरिया है, कच्ची चीज़ होती है ना, आप उसको जितना ढालते हैं वो उतना ढल जाती है, और एक मजबूत टहनी होती है उसको मुश्किल करते हैं। छोटी बच्ची घर में आती है चल पड़ती है, उसको जिधर आप लगाएंगे वो आपके घर में सेट होगी। आप जब लाएंगे एक इस तरह की मिच्योर बच्ची, और जाहिर है कि आपको अगर पढ़ी लिखी चाहिए और पूरे स्टेटस वाली को, डॉक्टरों को पढ़ी लिखी, तो उम्र भी तो बढ़ेगी ना उसकी। अब वो जब अपने एक पूरे गेटअप पे आ चुकी है, अब आप उसको ढालेंगे तो उसको मुश्किल होगी। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि छोटी उम्र में शादियाँ होती थी, ससुर ही सबके कफील होते थे, बेटे को शादी के बाद मैंने बीवी के सामने डांट खाते के कान में रोड़ते हुए भी देखा हुआ है, सुना हुआ है। अब जब जिस मर्द को डांट पड़ती आप ससुर से देख ले, तो बीवियां भी वो फैमिली सिस्टम में बहुत अच्छी सेट होती थी कि ये अब्बा ही घर के बड़े हैं, वो सास ससुर के साथ अच्छी होती थी। मैं ये नहीं कहती कि ये सब की दलाइल दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क ये बता रही हूँ कि आज जिस फुखश और मुनकर में हमारी नस्लें डूब रही हैं, इसके लिए खुदा के लिए हाथ रोके। और यह एक हल्की सी बात कर दूं, जब बात इतनी खुल के हुई है कि जिसको आप फियांसिस कहते हैं, शादी से पहले के ताल्लुकात मंगेतर के साथ, वो इतने ही नाजायज़ है जितने किसी गैर मर्द के साथ हैं, बल्कि मैं इससे भी ज़्यादा बढ़ा लूँ कि गैर के साथ तो बंदा ये ख्वाब और नहीं देखता, ड्रीमिंग नहीं करता कि हम ऐसे जिएंगे और इतने बच्चे बनाएंगे और ये करेंगे और हम वहाँ हनीमून बनाएंगे, तो वो चीज़ें भी आती हैं, ये जुल्म की हद है। 3-3, 4-4, 5-5 साल की मंगनियाँ रखते हैं, बाद में टूट जाती हैं, किधर गए वो जज्बे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें फुखश और मुनकर से बचाए। थोड़ा सब्र कर लीजिए, फिर आप देखिए, और आप देखिए आप अपने मियाँ से आज जाके जितना मर्जी रोमांस करें, ना फिक्र, ना गम, ना पकड़ने का डर, ना कोड़ों का डर, ना अम्मा का डर, बल्कि खुश होते हैं हम। घर वाले अपने मियाँ बीवी बैठे बातचीत कर रहे हैं, आपकी माँ को पता चले आप अपने मियाँ के साथ बहुत खुश हैं, तो खुश होंगी ना। और अगर आप शादी से पहले किसी से खुश हैं तो जूता तो आजकल नहीं उठता, लेकिन यह कि बातें तो सुननी पड़ती हैं। तो दुआ कीजिए कि हम अपनी नस्लों को इस तरह से लेकर चले कि वो इन गलत चीज़ों से पढ़ते हुए रियलिस्टिक हों और खुश रहें। अच्छी बीवी 60 टिप्स ऑफ गुड वाइफ, बल्कि ये सना भेज दीजिएगा प्रेजेंटेशन इनको, एक प्रेजेंटेशन है कि एक कामयाब बीवी बनने के तरीके। तो बल्कि आप यूट्यूब पर जाके नाम लिख के देखिएगा, उसमें आपको आ जाएगा। तो उसमें 60 डिफरेंट टिप्स है कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल वाइफ, वो भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है। आप कहेंगे मर्दों का भी सुनना, तो अच्छे वाइफ हस्बैंड कैसे बनना है, तो वो भी मौजूद है, मेरा ख्याल है वो भी यूट्यूब पे है। लेकिन हमारा एक निकाह सेमिनार हुआ था, उसमें हमने दोनों टॉपिक कवर किए थे, तो आप सुन सकते हैं। आगे चलते हैं, मुझे पता है इस वक्त आपको मज़ा बहुत आ रहा है। फरमाइश की निशानियों में से एक और निशानी क्या, और इसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं दानिशमंद लोगों के लिए। आपको था कि दुनिया में कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इस वक्त, अगर आप एग्जिस्टिंग देखें ना, तकरीबन 1000 लैंग्वेजेस हैं, और कहते हैं कि 3000 लैंग्वेजेस जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी वक्त के साथ बदल जाती हैं। सिर्फ इंग्लिश ज़ुबान के 24 एक्सेंट हैं। ये कहाँ से आए, ये अल्लाह की शान है। ज़ुबान फ़र्क होती है, बात शादी होती है तो मियाँ बीबी की बिल्कुल ज़ुबान फ़र्क होती है, एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, लेकिन घर कैसे चल जाते हैं, अल्लाह ताला निभा देता है। तो हर चीज़ पे गौर करें, इन आयतों को सुनते हैं तो आपको अल्लाह पे प्यार आना चाहिए कि अल्लाह ताला आपने इतनी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई कि इसके अंदर हम सब के लिए आपने इतना सोचने और गौर व फिक्र का मौका दे दिया। फिर इसके बाद एक और निशानी, इसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारे इसके फ़जल को ढूंढना है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, जो गौर से सुनते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि शौहर क्या नाम है, रात का सोना और दिन का जागना, कैसे रात को घर बन जाते हैं। कभी आप रात को आधी रात को उठे ना, तो आप उस वक्त सोचा करें सब सो रहे हैं, किधर गए, सारी हरकतें ख़त्म, छिल छिल, वो बच्चे भी थक थक के सो चुके होते हैं जो सारा दिन नहीं सोते। ये अल्लाह की शान नहीं है, हम थकते हैं और एकदम अल्लाह ताला हमें कहता है थोड़ी देर सो जाओ, ये अल्लाह ताला की निशानी है। इसमें आप गौर व फिक्र करें तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हम चूँकि हर रोज़ ये कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। व मिन आयाती युरीकुमुल बर्क खौफम व तमा, और इसकी निशानियों में एक ये है कि वह तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी, और आसमान से पानी बरसाता है फिर इसके ज़रिए से ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। आप सबका होमवर्क है कि आपने इनमें से हर आयत के ऊपर गौर व फिक्र करना है, कहीं देखे सुनने की बात है, कहीं अक़ल की बात है, कहीं देखने की बात है, क्योंकि बस चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर हम गौर व फिक्र करना समझते ही नहीं है। आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें आपको अल्लाह ताला पे प्यार दिलाएंगी। इसकी निशानियों में ये है कि आसमानों ज़मीन इसके हुक्म से कायम है, फिर जो ही इसने तुम्हें ज़मीन से पुकारा बस एक ही पुकार में अचानक तुम निकल आओगे, अचानक तुम निकल आओगे, और आसमानों ज़मीन में जो भी हैं सब इसके बंदे हैं। ये है या कनाबुदू व या कनस्ताइन, अल्लाह के बंदे बने। देखे मैं और आप तो अल्लाह के बंदे हैं भी हैं ही, लेकिन कायनात के अंदर मौजूद हर चीज़ अल्लाह की बंदी है। अल्लाह ताला ने किस तरीके से हम सबको इसमें सिखा दिया कि तुम जब तक उसकी मर्ज़ी से नहीं जियोगे, उसके मुताबिक काम नहीं करोगे, याद रखो कि तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। सब के सब इसी किताब फरमान है, वही है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर इसको दोहराएगा, और ये इसके लिए आसान तर है। आसमान और ज़मीन में इसकी सिफत सबसे बरतर है और ज़बरदस्त और हकीम है। और सबसे बढ़ के व दरअलकुम मसलमिन अनफुसिकुम, वो तुम्हें खुद अपनी ही साथ से एक मिसाल देता है, क्या तुम्हारे इन ग़ुलामों में से जो तुम्हारी मलकियत में हैं कुछ ग़ुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए मालो दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हो, और तुम इनसे इस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने हम सरों से डरते हो। इस तरह हम आयात खोल कर पेश करते हैं इन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं, मगर ये ज़ालिम बेसोचे समझे अपने तख़य्युलात के पीछे पड़े रहते हैं। अब कौन इस शख्स को सीधा रास्ता दिखा फिर कौन इस शख्स को रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो, ऐसे लोगों का कोई मददगार नहीं हो सकता। चुपके से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह प्लीज़ मुझे ना भटकाना, तू खुद ही मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मैं जितनी मर्ज़ी हिदायत से इधर उधर जाऊँ तो मुझे वापस उसी की तरफ ले आ। फ़ाकिम वच्छा कले दीन हनीफा, पस नबी और नबी के पैरोकारो, यकसू होकर अपना रुख इस दीन की सिमत में जमा दो, कायम हो जाओ इस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। अल्लाह की बनाई हुई साख बदली नहीं जा सकती, यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है मगर अक्सर लोग नहीं जानते। कायम हो जाओ इस बात पर कि अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए और डरो इससे और नमाज कायम करो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में ना हो जाओ। यहाँ फितरत की बात है, फितरत के मुताबिक हम सब अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम गुनाह करते हैं, फुहश और मुनकर में पड़ते हैं तो इतने गुस्ताख हो जाते हैं, अल्लाह अकबर। यानी एक ऐसी चीज़ आंखों से गुजरी कि एक लड़की है तो वो कहीं से निकलती है, कोई और बैठा हुआ उससे बातचीत करती, तुम कौन हो, वो कहता है मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ ये वो दे, वो लड़का अपनी बात बता लेता है ना, तो वो कहता है तुम क्या करती हो, कहती है आई एम अ लेस्बियन। उसने ऐसे अपना तारुफ़ कराया जैसे कोई कहता है आई एम अ डॉक्टर, फिर उसके बाद जो उसने गंदी बात की वो बताने के काबिल नहीं है। आप सोचिए ये फितरत के ख़िलाफ़ बात है, जब एक इंसान की फितरत मस्क होती है ना तो वो जानवर बन के भी कहता है कि मैं खुश हूँ। आज आप देख लीजिए फितरत से हटे फुहश और मुनकर में पड़े इंसानियत को क्या तोहफे मिल रहे हैं, जानवरों वाले तोहफे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ऐसे तमाम लोगों को सीधे रास्ते पे ले आए। लोगों का हाल ये है कि जब इनको तकलीफ़ पहुँचती है तो वो अपने रब की तरफ रजू करके इसको पुकारते हैं, फिर जब अपनी कुछ रहमत का मज़ा इनको चखा देता है तो यकायक इनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं। ज़रा जिस दिन तबीयत ठीक होती है कहते हैं चलो आज फिर कुछ नाफरमानी करते हैं। आप देखिए कि जब हम बीमार होते हैं ना, बुखार ही देखे अपने ऊपर लेके सोचे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हालांकि बुखार में तो रहमत है। जिस दिन बुखार होता है दिल चाहते किसी से बात करने को, सर मुँह लपेट के दिल करते लेटे रहे, कोई कहे चलो आओ ज़रा बाज़ार चलते हैं शॉपिंग करें, हम कहते नहीं मेरे सर में दर्द है, हिम्मत नहीं चलने की, और ज़रा सी हिम्मत आई तो क्या शिर्क, फिर नमाजें भी गईं, फिर कहते नहीं चलो आज सेहत अच्छी चलो आओ ज़रा घूमने चलते हैं, और उस घूमने में हम कई गलत काम कर आते हैं। अल्लाह कहते हैं लोग इस तरह क्यों करते हैं, ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें, क्या एहसान था कि उसने सेहत दी, हम नाशुक्री में उसी को नाराज़ करते हैं। अच्छा मज़े कर लो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमने कोई सनद और दलील इन पर नाजिल की है जो शहादत देती है इस शिर्क की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं। जब हम लोगों को रहमत का मज़ा चखाते हैं तो इस पर भूल जाते हैं, और जब इनके अपने किए करतूतों से इन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक मायूस होने लगते हैं, फिर तबीयत ख़राब होने लगती है। जब नाफरमानी कर लेते हैं अल्लाह फिर बीमार कर देता है तो इंसान मायूस होता है, कहते मेरे नसीब में पता नहीं क्यों ऐसे, मैं तो थक गई हूँ हॉस्पिटल्स में जा जा के, मैं तो थक गया हूँ इतनी दवाइयाँ खा खा के। अल्लाह कहते हैं कि देखो सुख मिला शुक्र करना था, सेहत मिले तो कहो कि आज मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ूंगा, आज जमात से नमाज़ पढ़ूंगा, आज मैं ये काम अच्छा करूंगा, लेकिन जब तुमने उसमें नाफरमानी की अल्लाह फिर तबीयत ख़राब करता है। हम कहते नहीं दवा सूट नहीं हो रही, डॉक्टर सही समझ नहीं पा रहे, हम इंसानों में खोए रहते हैं लेकिन पीछे असबाब दूसरे होते हैं। क्या ये लोग देखते नहीं कि अल्लाह ही रिस्क कुशादा करता है जिसका चाहता है, तंग करता है जिसका चाहता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानी इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। पस से मोमिन रिश्तेदार को इसका हक दे दो और मिस्कीन और मुसाफिर को इसका हक, ये तरीका बेहतर है इन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनूदी चाहते हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। वमा अतैतुम रिबली यरबू वफी अमवालिन्नास फी अम्बालिन्नास फला यरबू इंदल्लाह, और जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के अम्बाल में शामिल होकर वो बढ़ जाए तो अल्लाह के नज़दीक वो नहीं बढ़ता, और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के इरादे से देते हो इसके देने वाले दर हकीकत अपने ही माल को बढ़ाते हैं। हाईलाइट कर ले, मक्की सूरत है, सूद की आयत आ गई, ये पहली आयत थी जिससे जहन साजी की गई कि लोगों सूद बढ़ता नहीं बल्कि नुकसान देता है। लफ्ज़ सूद आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, काला, अस्वत अरबी में काले को कहते हैं, काला धन, ब्लैक मनी। आपने चंद दिन पहले कैंसर का मर्ज देखा है ना, कैंसर का प्रेजेंटेशन देखा था ना, आप वो गिल्टी जो फॉर्म हो रही थी ना शुरू में, बिल्कुल स्किन सेफ थी, बिल्कुल शुरू में था, फिर उसके बाद ब्लड उसमें से आता जाता है और इस तरह वहाँ आप देखते हैं ट्यूमर बनती है, बस उस ट्यूमर को अरबी ज़ुबान में रिबा कहते हैं, ये जो लफ्ज़ है ना यरबुआ रुआ, रिबा कहते हैं एक टीले को, हीप्स सेल्स का एक हीप बनता जाता है। यानी सूद जो होता है ना वो असल ग्रोथ नहीं है बल्कि एक इरेगुलर ग्रोथ है कैंसर की तरह। اللہ نے ذہن بنا دیا۔ اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر کی جاتی ہے کہ ادھر مراد ہے تحفہ، کہ کچھ لوگ دوسروں کو تحفہ دیتے ہیں اس لیے تاکہ زیادہ لیں۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ مدثر میں، ولا تمنن تستکثر، کہ کسی پہ احسان اس لیے نہ کیا کرو کہ وہ تمہیں زیادہ دے۔ لیکن آپ دونوں کو کر کے دیکھیں، اور پچھلا حصہ دیکھیں آیت کا، تو لگتا یہی ہے کہ یہاں تحفوں کی بات ہے۔ تھوڑی سی بات ہم آج اپنے کلچر میں تحفوں کے پہ بھی کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی تحفہ دینا تو ثواب ہے، بالکل، تحادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ کہاں سے پتہ چلے کہ یہ تحفہ دینا لینا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چند کوڈ ورڈز لکھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، زیادہ واپس لینے کے لیے کوئی تحفہ دے رہے ہیں نا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو پھر سود ہو جاتا ہے کہ 100 دیا تو کل 110 واپس لیں گے 10% پروفٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس میں لازم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو دیا ہے وہ واپس پلٹانا ہے۔ ایک ہوتا ہے خیرات، کوئی آپ کو کچھ دے نہ دے، آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو نمبر ایک یہ ہے بغیر واپسی کی امید کے۔ تحفے کی تعریف کیا ہے؟ کہ آپ کو واپسی کی امید نہیں ہے، بغیر کسی موقع کے، نو اسپیشل اوکیزن، ٹھیک ہے، موقع واپس، کوئی خاص موقع نہ ہو، واپسی کی امید نہ ہو، بغیر کسی چیز کو دل میں لائے سوچ کے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہوگا۔ جب جس وقت آپ کا دل چاہے نا کسی کو کچھ دینے کو، محبت کے اظہار سے، پیار کے اظہار سے، کیئر کے اظہار سے، اس وقت اگر آپ دیں گے نا تو وہ تحفہ ہے۔ جب دوسرے آپ سے امید لگا لے تو وہ رسم بن جاتی ہے، یہ لکھ لیں جملہ، جب دوسرے آپ سے تحفے کی امید لگا لیں تو وہ تحفہ نہیں، وہ رسم ہے۔ جیسے لڑکے کی ماں امید لگا لیتی ہے کڑے تو ڈال ہی دیں گے، انگوٹھی تو بہنوں کو مل ہی جائے گی، یہ امید ہے۔ اور اگر اس سوچ کے ساتھ آپ تحفے دیں، آج ہم اپنے کلچر کو دیکھیں تو بڑا ظلم ہے، تحفے اور قرض میں فرق ہی نہیں لگتا۔ ایک ایک بندے کو دیا ہوتا ہے اور بعد میں اسے لیتے ہیں، شادی کے موقع پہ دیکھتے ہیں لوگ لکھتے ہیں، اب تو لوگ عقل مند ہو گئے ہیں، پہلے لفافے پہ لے کے آتے ہیں، اپنا نام لکھ کے لاتے ہیں، کارڈ بھی ڈال دیتے ہیں اندر اپنا۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ریسپشن پہ ماں کھڑی ہوتی ہے لڑکے کی، اور آتے مہمانوں کے سب سے پہلے نظریں ہاتھوں میں ہوتی ہیں کہ لائے کیا، پھر وہ بھی بڑی ادا سے کھولتے ہیں، پھر لفافہ پکڑاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں پکڑ کر کیا ضرورت تھی اس کی، لو بیٹا اس کو واپس ڈال دو، یہ تحفے نہیں ہیں۔ کسی کو کہے جی وہ شادی ہو رہی ہے جی، وہ فلاں کو بھی بلانے، کہتے چھوڑو اتنی دور تک کیا جانا ہے، کہتے لو ان کے 3 بیٹوں کی شادی پہ نہیں لفافے دیے بس، ہے نا۔ تو یہ قرض ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اسلام یہ بوجھ سمجھتا ہے۔ آپ بعض لوگ تو مانگ مانگ کے لیتے ہیں سالیاں، جب تک خود نہ مانگے ان کو وہ کیا جوتا چھپائی یا کچھ اور ملتی نہیں ہے، دودھ پلاتی ہیں جا کے اور پیسے لیتی ہیں، تو بھیک ہے، کتنا ظلم ہے۔ اپنی بہن نہ تو غیروں کو جمع کر دیتے ہیں کہ سالی جا کے دودھ پلا کے لے گی۔ ایک دودھ کا گلاس کتنے پاؤنڈ کا آتا ہے ادھر بتا دیں ذرا مجھے، یہاں کی قیمتیں، ایک پاؤنڈ کا ایک بوٹل آ جاتی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ آپ وہ دودھ آپ 5-6 ہزار روپے کا کیوں لیں گے، اب تو پتہ نہیں اس کا بھی کیا ریٹ چڑھ گیا ہوگا۔ تو یہ سب ظلم ہے، یاد رکھیے کہ تحفہ، وہ کہتے ہیں نا قرض محبت کی کینچی ہے، کسی کو بھی آپ دیں تو اس سوچ سے کبھی نہ دیں کہ میں نے اس سے واپس لینا ہے۔ کچھ لوگ عید سے ایک دن پہلے جا کے عیدی بانٹ آتے ہیں، کیوں؟ کہ اب کل یہ ہمیں زیادہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے لیے دینے والے بنے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ بہت بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے باز اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں باز کر لے۔ پس نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین کی راہ، اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک کمال کیے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے عطا کرے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ کی جزا، دوسروں سے کبھی نہ مانگیں، اللہ جو آپ کو دے گا نا وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ شرط کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگا کے رکھیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ مُبَشِّرَاتٍ مبشراتم وَلَيُزِيقَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرح بھیجا اور ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے اوپر یہ لے لیا، کان حقا علینا نصر المؤمنین. جب اللہ کسی کام کا بیڑا اپنے اوپر لے لے تو میں اور آپ کیوں لیں؟ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیے کہ اللہ کی ذات کس طرح ہمارے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے اس بات کو آسان کر دے کہ ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں. کوئی کام ہم اپنا خود نہیں کر سکیں گے، اللہ ہی ہے جو کرے گا. اس کو راضی کریں گے آپ کے کام زیادہ اچھے ہوں گے. کون سا رب؟ اللہ ہی ہے وہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے، پھر جس طرح چاہتا ہے انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے باہر بارش اسی لیے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح زندہ کیا جاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں. یعنی ہر خوشی کے موقع پہ کسی غم کی خبر آ سکتی ہے. مت پر خوشیوں میں اتنے بہکا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت ناراض کر دے، اس وقت تمہیں پکڑ لے جب تم اس کو ناراض کرنے والے ہو. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو منہ پیٹ وہ جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم مندوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر آہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہیں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سبمٹنگ. فہم مسلمون. آپ دیکھیے آپ کسی ایک دن کہیں جا سکتے ہیں کسی کے کہنے پہ، اگلے دن آپ کب آئیں گے جب اس آیت پہ عمل کریں گے؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے لیکن آپ اس موقع کی پوری قدر نہیں پاتے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کم از کم رمضان میں تراویوں میں شامل ہو جائیں. ایک اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر آپ وہاں جا کر بھی اللہ کو یاد نہ کریں اور کچھ اور کام کر کر آ کے آ جائیں تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کو وہاں جا کر بھی کچھ نہیں ملا، اگلے دن دل ہی نہیں چاہے گا. یہ ہمارے اپنے اندر سے ہوتا ہے، اس لیے جہاں بھی ہو نا وہاں ڈوب جائیں، اس وقت کا بہترین استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری کمزوری دکھاتا ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا بنا دیا. ہائی لائٹ کر لیں، یوں ہے میں اور آپ، چاہیں نہ چاہیں دن بدن ہم کمزور ہوں گے. آج بڑھاپا نہیں بھی آیا تو جلدی سے آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. کہاں سے یہ تبدیلیاں ہمارے اندر آتی ہیں؟ وہ یاد کر لے جنگ والا پریزنٹیشن، ایک ایک اس جسم کا ہمارا ساتھ چھوڑا ہے. اپنے آپ کو چیک کیا کریں، اٹھتے ہوئے اب گھٹنوں میں درد ہوتی، اب دیکھتے وقت گلاسز لگانے پڑتے، سنتے وقت بات کو دہروانا پڑتا، تو سمجھ لیجئے کہ بڑھاپا آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی ملک الموت کو کسی نے کہا کہ ملک الموت تم اچانک کیوں آ جاتے ہو، کبھی بتا کے آیا کرو. وہ کہتا ہے نہیں میں آنے سے پہلے بہت سارے میسج دیتا ہوں. کہا کب دیتے ہو؟ کہا وہ جو بالوں میں پہلا سفید تار آتا ہے نا، وہ میرا پہلا پیغام ہوتا ہے کہ لوگوں میں آنے والا ہوں. اور چہرے کی جھریاں یہ پیغام ہے، بیماریاں یہ میرے قاصد تھے کہ لوگوں میں آنے والا ہوں، لوگوں میں آنے والا ہوں. لیکن پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے سب نے مرنا ہے، میں نے ابھی نہیں مرنا، سب بوڑھے ہوں گے میں نے نہیں بوڑھے ہونا، لگتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سب کمزور ہو جاؤ گے، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. और वो सब कुछ जानने वाला है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जब वो साथ बर्पा होगी तो मुजरिम कस्में खा खा कर कहेंगे, हम एक खड़ी भर से ज़्यादा नहीं ठहरे, इसी तरह वो दुनिया की ज़िंदगी में धोखा खाया करते थे। मगर जो इल्म और ईमान से बहरा मन किए गए, हाईलाइट करें, इल्म और ईमान ये बंदे को ज़िंदगी का मकसद समझाता है और इंसान इस दुनिया में भी गलती नहीं खाता। वो कहेंगे कि अल्लाह के नविश्ते में तो तुम रोज़े हशर तक पड़े रहे हो, सो वही रोज़े हशर है लेकिन तुम जानते ना थे। बस वो दिन होगा जिसमें जालिमों को इनकी माजरत कोई नफ़ा ना देगी और ना इनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाएगा। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, सच ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी प्यार करने वाली माँ बच्चे को समझाती, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी सब, इधर आ मैं तुम्हें बताऊँ, इधर आ, ये समझ, वो, कभी गुस्से से, कभी डांट से, कभी लाड दिखाकर, कभी किसी टोन में। कुरान हम सबको बार बार नसीहतें करता लेकिन हम समझ नहीं पाते। तुम ख्वा कोई निशानी ले आओ, जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया वो यही कहेंगे कि तुम बातिल पर हो। इस तरह मोहर लगा देता अल्लाह इन लोगों के दिलों पर जो बेइल्म है। हाईलाइट करेंगे बेइल्मी की बातें, जिसके पास इल्म नहीं है ना, ये इल्म का शौक नहीं है, अल्लाह दिलों पर ठप्पे लगा देता। फसबिर इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, पस ऐ नबी सब्र करो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, और हरगिज हल्का ना पाए तुमको वो लोग जो यकीन नहीं लाते। हाईलाइट कर ले, ला यस्तखिफन्नका, ये है वो चीज़ जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं। बस दफ़ा जब हम अल्लाह की मर्ज़ी का बनना चाहते हैं, यानी फ़ुहश और मुनकर को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं, अपने घर का माहौल अच्छा रखते हैं, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं, तो दूसरे लोग कहते हैं नहीं आप तो टू मच हो गए, बहुत सख्ती करते हैं आप अपने बच्चों के ऊपर। तो अल्लाह ताला इस आयत में हम सबको मैसेज दे रहे हैं, गम ना करो, लोग आपके बारे में कुछ भी कह लें, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ठीक रास्ते पे। कुछ सिस्टर्स हैं वो बताती हैं कि जब हम अपने बच्चों को अल्लाह की मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं तो उस वक़्त फिर हमारे रिश्तेदार और दोस्त साथी कहते हैं आप अपने बच्चों पे बड़ी सख्ती करते हैं, और नतीजा क्या होता है कि फिर हमारे बच्चे भी फील करते हैं कि अम्मी फलां तो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती, चच्ची तो नहीं कहती, आंटी तो नहीं कहती, आप इस तरह क्यों कहती हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं गम ना करो, अगर आज तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को पीछे लगता है, वहाँ से वो तुम सिर्फ इस चीज़ पे भी अपने आप को पीछे महसूस करते हैं ना कि फिर देखो सबके बच्चे नाचे कूदेंगे तो मेरे बच्चे ना नाचे कूदें तो लोग कहेंगे इनकी मम्मी बड़ी सख्त है, सब ये कपड़े पहन रहे हैं जिसमें सब कुछ दिख रहा है लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी बच्ची को रोकूंगी तो फिर ये अकेला महसूस करेगी। तो उस वक्त फिर उस कब्र की तन्हाई को याद करना, जिस वक्त हमारे बच्चे भी कब्र में होंगे और हम भी अकेले अपनी कब्र में होंगे, कोई उस वक्त हमारे साथ नहीं होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें वो सच्चा यकीन दे दे जो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला दे और हमारी ज़िंदगी से फुखश और बुनकर निकल जाए। इस तरह कुरान और नमाज के साथ अल्लाह ताला हमें जोड़ दे कि हम हकीकत में अपने आप को अल्लाह का बंदा बना सकें। यहाँ पे खूबसूरत सूरत पूरी हुई और एक उससे भी खूबसूरत सूरत शुरू होती है, सूरत लुकमान के बारे में चंद बातें समझ लेते हैं। लुकमान नाम के एक शख्स थे, मक्का वाले उनकी बातें इसी तरह कोट करते थे जिस तरह आज के दौर में हम अलामा इकबाल की या मौलाना हाली की करते हैं, यानी एक मरूफ शख्स थे अरब कल्चर में। आम घरों में इनके एक बुक्स भी थे, जैसे इनकी कोई लिखी हुई किताबें या किताबचें हों। तो जब कुरान पाक आया तो कुरान तो बड़ा खूबसूरत था, तो फिर उनको ये दिखाने के लिए कि देखो अब इससे खूबसूरत चीज़ मौजूद है और लोगों को उनकी पिछली चीज़ से अल्लाह ताला ने यूज़ टू करने के लिए लुकमान के नाम की एक सूरत उतारी। कहते हैं कि ये ग़ुलाम थे, हबशी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इनको हिकमत दी थी। और यहाँ ये भी बता दिया कि एक बंदा जब वाकई अल्लाह का बंदा बन जाता है तो अल्लाह ताला उसको किस तरह अपना बनाता है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदा व रहमतन लिल मुहसिनीन, ये किताब हकीम की आयात है, हिदायत और रहमत नेकुकार लोगों के लिए है। कौन होते हैं वो लोग? अल्लज़ीन युकीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़का, जो नमाज क़ायम करते और ज़कात देते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखरत पर यकीन रखते हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि सूरत बकरा दोबारा शुरू हो गई? बहुत मिलता हुआ आगाज़ है इन दोनों सूरतों का। आप देखिए कि इसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हुदन भी कहा, रहमा भी कहा और मुहसिनीन। हमारे इस पारे का तकवा क्या है कि एहसान के दर्जे पे जाना है। फुकश और मनगर को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फिर आप देखेंगे कि किस तरह से एक इंसान अपने आप को अल्लाह के इस कलाम के काबिल पाता है। इसके लिए कुछ चीज़ें रास्ते की रुकावट हैं जिसको निकालने की ज़रूरत है। वो क्या है? पमिनन नासी में यश्तरी लहवल हदीस, और लोगों में बाज़ ऐसे हैं और इंसानों में कोई ऐसा भी है जो कलाम में दिल फरेब ख़रीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बग़ैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अज़ाब है। इसे जब हमारी आयात सुनाई जाती है तो वह बड़े घमंड के साथ इस तरफ रुख फेर लेता है गोया कि इसने सुना ही नहीं, गोया कि इसके कान बहरे हैं। बस खबर सुना दो इसे एक दर्दनाक अज़ाब की। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें इनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पुख्ता वादा है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। ये चंद आयात एक ख़ास शख्स के बारे में आती हैं। एक शख्स था नज़र बिन हारिस उसका नाम था। जब उसने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लम की बात का लोगों पे बड़ा असर होता है, हकीकत है कुरान अपना असर दिखाता है। कुरान पाक के अंदर जब भी बात आती और जब लोग वहाँ बैठते तो वो खो जाते थे, इतना सहर था कुरान की आयतों में कि खोते। ये बात उसको बड़ी नागवार गुजरती थी। उसने कहा कि ये क्या बात है, ये शख्स इस तरह की बातें सुनाता है कि लोग इसमें खो जाते हैं, इसका कुछ हल ढूँढें। हल क्या ढूंढा? बाहर गया, जिसको आप कह ले वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ से किस्से कहानियाँ लेकर आया, फिक्शन लेकर आया, नावल अफसाने डायजेस्ट, और कुछ लौंडियाँ ख़रीद लाया। वो लौंडियाँ गाने गाती थी, उन लौंडियों को उन लोगों पे मुसल्लत कर देता जिसके बारे में ज़रा इसको ख्याल आता कि ये कुरान की दावत से मुतासिर हो रहा है। ये अल्लाह के नबी की महफिलों में आने लग गया, जाने लग गया, तो नतीजा क्या होता है कि ऐसा उसके पास डाल देता ताकि वो अपनी इस बात को के असर को काम करे। उस पर अल्लाह ताला ने देखिए कितनी लंबी बातें की। और हकीकत है कि ये हैं वो आयतें कि जिस पे अगर हम बात ना करें तो ज़्यादती होगी, कि कुछ लोग हैं उनका दिल कुरान की महफिल में तो नहीं लगता लेकिन गाने की महफिल में बहुत लगता है। किस तरह वो अल्लाह की इस नेमत का मिसयूज़ करते हैं। पीछे ये मौजू दो दफ़ा मैंने जान के स्किप किया, सूरत बनी इसराइल में इस पर बहुत डिटेल से बात हो सकती थी, हमने उसको नहीं देखा। सूरत नूर में हो सकती थी, नहीं किया। लेकिन सूरत लुकमान में आप देखिए कि एक एक लफ्ज़ को देखिए। पहली चीज़ है लह वल हदीस, कलाम दिल फरेब, हर वो चीज़ जो इंसान को अपने अंदर मशगूल कर दे और दूसरी चीज़ से गाफिल कर दे, हर वो चीज़ जो अहम चीज़ से तवज्जो हटा दे। आज का लहवल हदीस क्या है? देखिए वही नेट जो इस वक्त यूज़ करके माशाल्लाह सैकड़ों साथी सुन रहे हैं, इसी नेट से आज अमूमन लहवल हदीस आम हो रहा है। वजह क्या है कि हमने इसका यही इस्तेमाल देखा और हमने अल्लाह ताला की इन नेमतों को कैसे मिसयूज़ किया ये हम सब जानते हैं। आप देखिए कि गाना जो होता है ना, इसको गिना कहते हैं, गैन नून अलीफ और हमजा। गिना दिल में निफाक पैदा करता है। इब्ने मसूद कहते हैं कि जैसे बारिश होती है ना तो ज़मीन में सब्ज़ा आ जाता है। इस तरह जो बंदा गाने सुनता है ना, फोकश चीज़ें, और गाने में आप याद रखिए कि गानों की लिमिटेशंस होती हैं, कई मुख्तलिफ हैं। आप अगर बग़ैर म्यूज़िक के अपनी माँ की मोहब्बत में कोई गाना गाते हैं सुनते हैं कोई हर्ज नहीं, बाप की मोहब्बत है शर्त है कि उसमें एग्जैजुरेशन ना हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन म्यूज़िक के साथ और ख़ास तौर पर जब उसको आप पॉप म्यूज़िक के साथ लेते हैं और उसके असरात हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, शायद इससे मेरी बात से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाए कि किस तरीके से गाना इंसान के कानों पर असर डालता है और हम अपने आप को इन चीज़ों से दूर नहीं कर पाते और कुरान से दूर हो जाते हैं। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जब तक गाना म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी में रहेगा आपको कुरान अच्छा नहीं लगेगा। ये तो सिंपल सी बात है, 100 बातों की एक बात है। मैं ख़ुद इसको आजमा सकती हूँ कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब कुरान सुनते थे महफिल रोते भी थे लेकिन अमली तब्दीली नहीं ज़िंदगी में आती। वो तब्दीली कब आती है? जब कुरान छूटता है, सॉरी जब गाना छूटता है। तो कुछ चीज़ें हम देखेंगे गानों के बारे में, हालांकि आज इसमें कुछ और चीज़ें हम आगे जाके भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन लाइक इसके वक़्र पे बात करेंगे कि किस तरह से इंसान जब गलत चीज़ें देखता और सुनता है तो उसका नुकसान उसको कैसे पहुंचता है। आप ये देखिए कि सुनना और देखना और दिल, इस तीनों नेमतों का कुरान पाक में बहुत ज़्यादा तज़किरा है। अल्लाह ताला ने इसको नेमते कि अभी आगे सूरत सजदा में अभी अभी हम सुनने वाले पढ़ने वाले हैं कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान अल्लाह की एक रहमत है। लेकिन सुनना कैसे एक नेमत है? आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आपके कान ना होते कान होते लेकिन आप सुन ना सकते, क्या होती दुनिया, कितनी मीठी आवाज़ों से आप महरूम रह चुके होते हैं। मेरा तो दिल बंद होता है कि अल्लाह पे मैं कुरान ना सुन सकती, फिर मैं मिशारी की तिलावत ना सुन सकती, फिर मैं अबू बकर शात्री की इतनी मीठी आवाज़ ना सुन सकती। फिर आप देखिए कितने प्यारे रिश्ते हैं हमारे इर्द गिर्द, माँ बाप की सूरत में तारीफ़ें लोग करते हैं, लाड करते हैं, बच्चे के कितने लाड होते हैं, कान ना हो तो बच्चे के लाड नहीं होंगे। मैं कैसी माँ को जानती हूँ कि जिसका बच्चा सुनता नहीं है, बड़ा हो गया माशाल्लाह, अल्लाह से अल्लाह चाहे तो आज भी उसको कान दे सकता है, देखने में बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है। तो जब बच्चा बोल सुनता नहीं है तो बोलता भी नहीं है, आपको दिखाएंगे वीडियो बाद में इंशाल्लाह कि किस तरह हमारे कान सुनते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो माँ अक्सर दुखी रहती हैं, इतनी नेमतों के बावजूद वो सिर्फ इस बात पे दुखी हैं कि बच्चा बोलता नहीं सुनता नहीं। तो मैंने एक दिन उनके से बात की, मैंने उनको समझाया कि देखें अल्लाह की इतनी नेमतें आप क्यों दुखी हुई, आप तो खुद बीमार हो गई हैं। तो कहती बस मुझे एक चीज़ का खौफ आता है कि अगर ये किसी दिन किसी अलमारी में ख़ुद को बंद कर ले तो ये भी नहीं बता सकेगा कि मैं अंदर हूँ, मुझे डर लगता है इसको अकेले घर छोड़ते हुए कहीं कि ये कुछ भी करेगा अगर ये बिजली की चीज़, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। कितनी बड़ी नेमत है इंसान की ये, ऊपर अल्लाह ताला की, लेकिन इंसान नहीं सुनता नहीं देखता। ये देखिए किस तरह से हम सुनते हैं, हमारे कानों के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह के रिसेप्टर्स, एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे आपको तो उससे आप इसको देखें कैसे हवा जाती है हमारे कानों में, और अल्लाह ताला ने वहाँ छोटे छोटे तबले से रखे हुए हैं, वो उनसे टच करती है और अंदर दिमाग में जाती है और वेव्स बनती हैं, और किस तरह इंसान को समात मिलती है। यहाँ आप देखिए कि एक छोटा सा क्लिप है, हम उसको अगर देख सकें तो देखते हैं कि किस तरह हेयरिंग जो है वो हमारे कानों के अंदर फ़ायदा डाल, हमें सुनते सुनते ये देखिए। External auditory canal. The sound is guided through the ear canal to the middle ear. The sound arrives at the eardrum, a flexible circular membrane, which starts to vibrate when sound waves strike it. The sound waves are passed on by the movement of the eardrum to the middle ear. In the middle ear are three tiny bones, referred to as... मेरी स्क्रीन पे तो आ रहा है, दूसरी पे जाना पड़ेगा, नहीं लेकिन जो मेरी स्क्रीन पे वही दिखेगा ना। अब आप इसको स्किप करते हैं एक मिनट। यानी बेसिकली इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे कान कैसे सुनते हैं, और आप इसको सुनते वक्त देखते वक्त ये महसूस करेंगे कि हमने कभी गौर भी नहीं किया लेकिन अल्लाह सुभान व तआला किस तरह ये इंतजाम करता है। चलें अब आपको शुरू से दिखाते हैं। सोचिए और इसको सुनते वक्त अल्लाह ताला की इस नेमत पे गौर करेंगे। Sounds are collected by the outer ear, which consists of the auricle and the external auditory canal. The sound is guided through the ear canal to the middle ear. The sound arrives at the eardrum, a flexible circular membrane, which starts to vibrate when sound waves strike it. The sound waves are passed on by the movement of the eardrum to the middle ear. In the middle ear are three tiny bones, referred to as the hammer, the anvil, and the stirrup. Collectively, they are known as the acicular chain. These form a grate from the eardrum to the entrance of the inner ear. Their interaction increases and amplifies the sound vibrations further before these are relayed fully into the inner ear via the oval window. In the inner ear is the cochlea, which is similar in shape to a snail shell, and contains several membranous sections which are filled with watery fluids. When the sound waves vibrate the oval window, the fluid begins to move, thus setting minute hair cells in motion. These hair cells then transform the vibrations into electrical impulses, which are sent via the auditory nerve and onto the brain. What we call noises are actually just sound waves, which are transmitted through the air. कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? आप देखिए सिर्फ ये जो बाल ना हो ना जो हमारे कानों में, ये आपके सामने इतनी पिक्चर्स हैं, अगर मैं आपको एक दो दिखाऊं, क्योंकि मेरा दिल था कि आज हम ज़्यादा बात करें फिर उज़ू नहीं ही वक्रा कि कानों पे, कानों में जब इन्फेक्शन होता है तो क्या हालात हो जाते हैं। टाइम नहीं है वरना यकीन करें कि आप देखें तो मुझे खौफ आ रहा था, रात को मैं देख रही थी तो मैं कह रही थी अल्लाह हम तो बाहर का एक ज़ख़म आ जाए तो उसको ही परेशान हो जाते हैं, कानों के अंदर तूने क्या कुछ रखा हुआ है। फिर आप देखिए कि यहाँ ख़ास तौर पे हम जिस टेक्स्ट में बात करें, म्यूज़िक की बात है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, इफ़ेक्ट्स। ये किसी की रिपोर्ट है, उन्हें मनोहन आपके सामने रख देते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ कुरान वर्सेस कुरान इफ़ेक्ट, यानी कुरान सुनाए उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा और म्यूज़िक का। तो ये एक पर्सन है, आपको इंशाल्लाह ईमेल में भेजेंगे। देखिए ईमेल सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को जाती हैं, अगर अभी तक किसी को नहीं मिली कुछ है तो आप लोग रिसेप्शन से रब्ता करें। अब ये देखिए कि ये कुरान सुना, ये कहते हैं कि हमने एक नॉन मुस्लिम्स के साथ हमारा एक ऐसा वर्कशॉप हुआ, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि दो सेब लिए, एक सेब लिया उसको आधा आधा काटा, फिर उसको रूम टेम्परेचर पर रखा और एक के अंदर एक को मुसलसल 7 दिन तक म्यूज़िक सुनाया और दूसरे को कुरान सुनाया। तो कहते हैं कि ये देखें, ये जो है ना अल्लाह की कुदरत है, क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। ये वो सेब है, लग रहा है कि ये 7 दिन पहले कटा है। कहते हैं कि जिस पे कुरान की तिलावत चलती रही तो वो इस तरह रहा, और जो जिसको म्यूज़िक सुनाया गया वो इस तरह से हुआ। मैं इसमें बड़े मैंने मेरा दिल था कि हम इसको मुस्लिम से हट के ऊपर देखें कि नॉन मुस्लिम क्या कहते हैं, यकीन करें इतना कुछ आप गूगल में जाके डाल के देखें कि इफ़ेक्ट ऑफ लिसनिंग म्यूज़िक, तो वो आपको दिखाते हैं कि अंदर कान फट जाते हैं, पर्दे फट जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे कान की मुख्तलिफ तस्वीरें, मैं देखते हुए सोच रही थी अल्लाह ताला आपने तो मशीनों की मशीनें सेट कर दी हमारे अंदर, एक छोटा सा इसका पुर्जा हिले ना तो हम बहरे हो जाएं। फी उजो नहीं ही वक़रा, हम साइंस को देखते हैं तो मानते हैं लेकिन हम अपने रब की इन कुदरतों को देख कर नहीं मानते। किस तरह आज ये गैजेट्स हमें तंग कर रहे हैं, किस तरह हम आज इनके ऊपर रिलाई करते हैं। एक प्रेजेंटेशन है जिसमें सेल फोन के कसरत इस्तेमाल की वजह से हमारे ब्रेन में ट्यूमर बन जाती है, और उन्होंने कहा कि अगर आपको कान सुनना ही है ना तो लेफ़्ट साइड से ना सुने गालिबन। इधर कुछ था मेरे पास है फिगर्स से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करेंगे, इंशाल्लाह ईमेल में आपको भेजेंगे कि क्या तरीक़ाकार है कि हम किस तरह से अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकें जो हमें तंग करती हैं। फिर आप देखिए किसी प्रेजेंटेशन में जिसमें हम देख रहे थे, ये चंद तस्वीरें, यानी बस दफ़ा हम आखिरी वक्त तक भी सेल फ़ोन करते हैं। ये एक गाड़ी है, इसका टॉपिक क्या था कि उसकी आखिरी बातें सेल फ़ोन पे हो रही थी, ड्राइविंग के दौरान सेल फ़ोन का इस्तेमाल। ये देख लीजिए, ये एक एक्सीडेंट है और उन्होंने लिखा हुआ है कि जो उसका लास्ट बात थी वो सेल फ़ोन यूज़ हो रहा था। आज हमने अल्लाह की नेमतों को कहाँ यूज़ किया, इस तरह से मिस यूज़ करते हैं कि यकीन करें कि हम अपने भी फ़ायदे का उसको नहीं रख लेते, और नतीजा क्या निकलता है कि हम उसमें से अल्लाह की रहमत को पाने की बजाय दूसरी चीज़ों को लेते हैं। फिर आप ये देखिए कि बास दफ़ा ये चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में इतनी होती हैं किस तरह से वो हमें नुकसान देती हैं। ये उसके ऊपर एक पूरा सेल फोन के ऊपर एक आर्टिकल है कॉर्डलेस पे, वो कहते हैं कि सेल फोन कम से कम सुने, इससे कानों पर बोझ आता है, ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त लगाते हैं, और जब चार्जिंग उसकी ख़त्म हो रही हो तो फिर तो उसको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए कि उस वक्त मैक्सिमम किस्म की वो चीज़ें जो वो पेश करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को इन तमाम चीज़ों से बचाए। हम तो अल्लाह का खौफ समझते हुए और अल्लाह की नेमतों को सही इस्तेमाल करते वक्त इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें और हैं जो भी नहीं हैं लेकिन हम बाद में आपको मौका मिला दिखाएंगे, वरना वक्त ऊपर जाता है। आप और मैं बस ये दुआ करें, आज दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरे दिल से इस चीज़ की नफ़रत डाल दें। एक छोटी सी दुआ है, उस क्या है कि आउज शुरू कैसे होती है, मिन हमजी ही व नफ्स ही व नफ़ी ही, जी वो पीरी पूरी पीछे से पढ़ें तो इस तरह भी है कि आउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम व मिन हमज़िही व नफ़्ही व नफ़्सिही। हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है, इसकी ऑडियो भी मौजूद है, आपको भेज देंगे। ये दुआ जो इसके अंदर एक लफ्ज़ है उसका मतलब है कि अल्लाह ताला मुझे शैतान की फूंकों से यानी मुझे गाने से नफ़रत दे। अगर आप वाकई चाहते हैं इन चीज़ों को छोड़ना तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आगे चलते हैं, खलकत समावाती बग़ैर अमदिन तरौनहा, इसने आसमानों को पैदा किया बग़ैर सतूनों के जो तुमको नजर आए, इसने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें ठुलक ना जाए। बस तड़पता हुआ दिल लेकर इन आयतों को सुने, कितने मोहताज हम रब के और कितनी मनमानियाँ करते हैं हम अपनी। इसने हर तरह के जानवर ज़मीन में फैला दिए और ज़मीन से पानी बरसाया और ज़मीन में किस्म किस्म की عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق, اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. اصل بات یہ کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد سے آگے کا جو رکوع ہے, لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں, بہت ہی خوبصورت انداز ہے. بچوں کو کس ترتیب سے تبلیغ کی جائے, آپ نے کس اینگل سے سننا ہے پہلے. تو پھر یہاں بتا دوں کہ اس پہ بہت دفعہ لیکچر ہوئے ہیں. الحمدللہ پیرنٹنگ اے ٹو زی میں ہم نے ان آیتوں کو ایک مستقل ٹاپک کے طور پہ لیا, آپ سن سکیں. اور میں نے نہیں, بہت سارے لوگوں نے پیرنٹنگ پہ ان آیتوں کو یوز کیا. آپ گوگل میں لکھ کے ڈال لیں پیرنٹنگ ان اسلام, اردو, انگلش, جو زبان سننا چاہتے ہیں. بہت سارے اچھے اچھے اسپیکرس کی آپ کو ان شاء اللہ اس موضوع پہ باتیں ملیں گی. لیکن یہاں اس وقت اس دل کے ساتھ سننا ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے بچوں کو منکر اور فخر سے کیسے دور کرنا ہے. آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے, آپ کے بچے آپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں, آپ کے بچے غلط چیزیں دیکھتے ہیں, غلط حرکتیں کرتے ہیں. اس کا نقطۂ آغاز کہاں سے ہے, جہاں سے لقمان کرتے ہیں. کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یہ ہے نقطۂ آغاز شکر. آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں نا, تو ان کو اللہ کا شکر گزار بنائیں, اللہ کی قدر, اللہ کی نعمتیں. اور مائیں اس پہ بہت کام کر سکتی ہیں. چھوٹے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے, بیٹا کھانا کس نے دیا, بیٹا آنکھیں کس نے دی, ممی کس نے دی, اللہ نے, اللہ نے. بچپن سے بچوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دیجئے کہ وہ اللہ کے کتنے محتاج ہیں. ہم ان کو ایک دم نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں رب کون ہے, اللہ کی, اللہ مارے گا, کیوں مارے گا, کس کو مارے گا, کچھ نہیں پتا. بس وہ ہم اتنی نیگیٹو پیرنٹنگ کرتے ہیں کہ بچے اللہ سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو نعوذ باللہ بڑا ظالم ہے, نہ خوش ہونے دیتا ہے, نہ ناراض, کوئی کسی کام پہ بھی نہیں آنے دیتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا دیں شعور. اور آپ سب مائیں اس پہ اپنی کوشش کریں, آج سے کوشش کریں. اگر جوان بچہ ہے نا, بڑے لکھ کے رکھیے, ابھی بیچ میں سوال نہیں لے سکتے, بعد میں بیچ میں لکھیے اور انشاءاللہ آپ کو بعد میں جواب دیں گے. کہ بچوں کو آپ سب سے پہلے اس کا احساس دلائیں کہ آپ کتنے ویک ہیں اور اللہ کتنا بڑا ہے. یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ابھی کان کی دیکھیے, کچھ اندر ہوا, اللہ کی ضرورت کا احساس محسوس ہوا, وما قدر اللہ حق کا قدری ہوا, بالکل ہوتا ہے نا. تو جب اللہ کی نعمتوں پہ غور ہوتا ہے تو پھر یہ باتیں سامنے آتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات ہے, یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. پہلی بات ہے کہ نصیحت کیا کریں. اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گا کہ تو باہر کے لوگ آ کے نہیں سمجھائیں گے. آج یہ بھی ایک عنصر ختم ہو رہا ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہو, ان کو منع نہ کرو. منع کرنا پڑے گا, اچھے برے کا فرق آپ ہی بتائیں گے. کیا کہا؟ تو اس نے کہا, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, حق یہ کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ کیا بات ہوئی, بچے کو شرک سے روک رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں شرک تو کرتے ہیں لوگ قبروں پہ جا کے بڑے ہو کے, 40 سال کے ہو کے. بچے کا شرک کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بچے کو تم خود شرک سکھاتے ہیں. کیسے؟ گھر صاف کر لو, لوگ کیا کہیں گے. بیٹا کپڑے بدل لو, مہمان آنے والے ہیں. یہ جو پیپل کانشیس بنا دیتے ہیں نا بچپن سے اپنے بچوں کو, یہ شرک ہے. اللہ یہ کرے گا وہ, اللہ کا تو نام ہی بہت پیچھے آتا ہے. بچپن سے ہر کام اچھا کرواتے ہوئے کہ بیٹا اللہ خوش ہوگا. یہ بھی نہ کہا کرے میرے لیے کرو, بیٹا اللہ کے لیے کرو. ورنہ ہوگا کہ کیا آپ کے سامنے بچے اچھے ہوں گے؟ آپ گھر سے گئے کہیں گے شکر ہے امی ابو گھر سے گئے, ہم بھی ذرا ریلیکس ہیں. تو اللہ کے ساتھ جوڑے, اللہ کا تقوی اختیار کرے. پھر آپ دیکھیے, اور حقیقت یہ کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے زوف اور زوف یعنی کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا, اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, اور میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک برتاؤ کرتا رہے, دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تم کو بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. یہ ہے دوسرا نقطہ, ماں باپ کی فرما برداری. خوبصورت انداز ہے کہ لقمان نے خود نہیں کہا بلکہ انڈائریکٹلی بات ہوئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے شکر سکھائیں, बचपन से सिखाएं, सीरियल किसने दिया, दूध किसने दिया, एप्पल किसने दिया, बनाना किसने दिया। 3-4 साल में आप खूब बच्चे के दिल में ये बातें डाल दें कि अल्लाह ने ये सब कुछ दिया। फिर शिर्क से पाक करें, दूसरा दर्जा स्टेप्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह एंड तक लिस्ट बन जाएगी आपकी, कि उनको लोगों पीपल कॉन्शियस नहीं अल्लाह कॉन्शियस करना है, शिर्क नहीं सिखाना, अल्लाह की खुशी सिखानी है लोगों की नहीं। तीसरी चीज़ फिर आती है माँ बाप के हकूक। बस दफ़ा हम एक गलती करते हैं, सारी ज़िंदगी बच्चों को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, और जब वो अब नाकाबले बर्दाश्त हो गए ना, हमारे कद से भी उनका दो हाथ ऊपर हो गए ना कद, फिर आते हैं उनको कान से पकड़ के किसी दिन ज़बरदस्ती लाते हैं और कहते हैं बैठो इधर सुनो, और दर्स देने वाले को कहते हैं आज ज़रा इसको माँ बाप के हकूक बताना। मेरे साथ अक्सर ये मामला होता है और मुझे बहुत दुख होता है इसे। मैं कहती हूँ कि सिस्टर मैं तो ये नहीं करूँगी, सॉरी आई कैंट। क्यों? पहले इसको अल्लाह का हक दें। देखिए बुलाते भी हैं ना औलादों को हम, ना औलादों से हम दुखी कब होते हैं, जब वो हमारे आगे बोलती हैं। बच्चे नमाज ना पढ़े इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन बच्चे हमारी बात ना माने तो बहुत गुस्सा आता है। अगर आप अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ेंगे, वल्लाही वो आपसे जुड़ेंगे। आज हमने अपने बच्चों को कटी पतंगों की तरह छोड़ा, वो हमसे भी कट गए। जब अपनी ज़िंदगी में आप उनको अल्लाह से जोड़ देंगे, आप देखेंगे आपके मरने के बाद वो बच्चे आपके लिए ज़्यादा दुआएं करेंगे। रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐसे शख्स को जानती हूँ कि जिनके बच्चे माशाल्लाह हाफिज थे, सारी ज़िंदगी वो अपने बच्चों के पीछे लगे रहे, सारा ख़ानदान उनको कहता था ये बड़े सख्त हैं, मिलते नहीं थे लोग उनसे, कहते थे इनके घर कौन जाए, ये तो इतने पर्दे कराते हैं बच्चों को पढ़ना पढ़ाना। आज लोग उन पर रश करते हैं कि उनके ख़ानदान में 26-27 हाफिज़े कुरान है, बेटे पोते नवासे पोतियाँ सब हाफिज़ हैं। ऐसे बाप हैं जिनके 6-6 बच्चे हैं, सब हाफिज़ हैं। ऐसा बच्चा है कि जो बाप के जनाजे पे खड़ा हो गया कि मैं अपने बाप का जनाजा पढ़ाऊँगा। आप जो बड़े बड़े उलमा आए हुए थे वहाँ, उन्होंने कहा ठीक है, इससे अच्छी क्या बात है। और वो बच्चा फिर जाए नमाज पर खड़ा है और फिर रो रो के मांगता कि रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पूरे इलाके के अंदर चीखों की आवाज़ें आ रही थी कि ये है कामयाबी कि हमारे बाद हमारे बच्चे हमारे लिए दुआ कर सकें। और मैं दिल से कह सकती हूँ अपने माँ बाप की कदर आती नहीं है जब तक अल्लाह की बात समझना। वही औलाद मुसर होती है जिसको अल्लाह से काटा हुआ है। फिर अल्लाह की बात बताने के बाद अब अगली चीज़ आपने बेटे को और बच्चे को क्या बतानी है कि या बुनैया इन्ना इन्तक मिसकाल हब्बत मिन खरदल फतकुम फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। और लुकमान ने कहा कि बेटा कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों में या ज़मीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह इसको निकाल लाएगा, वो बारीक बीन और बाखबर है। ये है तकवा। नेक्स्ट स्टेप क्या है तकवा? अल्लाह इज़ वॉचिंग मी कॉन्शियस। बेटा मैं हूँ कि ना हूँ, अल्लाह से डरना। बस दफ़ा होता क्या कि बच्चे माँ बाप को देखकर स्क्रीन बदल देते हैं, पता ही नहीं चलता माँ बाप को। वो कहते हैं ये पढ़ रहे हैं, कोई पता नहीं किताब के अंदर क्या रख के पढ़ रहे हैं। कोई अपने बच्चे को 100% चेक नहीं कर सकता। और बाज़ दफ़ा फितना मैंने क्या देखा है कि दीन के लिए माएँ आएँ तो कहती हैं नहीं हम पढ़ने आएँगे, पता नहीं पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं। क्यों? आप घर में रहती हैं तो आप देख रही होती हैं वो क्या कर रहे हैं। अंदर का तकवा डाल दें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किस तकवे ने रोका था? अंदर का तकवा था। तो हमेशा बच्चों को ये कहें ना तो अब्बा से डराएं ना अम्मा से। हमारा हाल क्या कि अब्बा से डराते हैं, अब तो अब्बा से कौन डरेगा, अम्मा अम्मा नहीं डरती अब्बा से तो बच्चे कहाँ डरेंगे। और आजकल के अब्बा जी हैं भी नहीं ऐसे कि जिनसे कोई डरे। अम्मा तो ज़रा झड़क झड़क मार लेती हैं, अब्बा जी तो कहाँ मारते हैं झिड़के इल्ला माशाल्लाह। लेकिन माँ बाप का डर कभी ना दें। होगा क्या, आप आंखों से इधर हुए दूसरी तरफ वो चल पड़े। इस तरह अगर आप उस्ताद है ना तो अपना डर ना दें, अल्लाह का डर दें। भई आप जो कर रहे हैं अल्लाह को पता है, आप जो कर सकते हैं कर ले, नहीं करते मैं बेजार हूँ आपसे, मैं बेनियाज हूँ, अल्लाह पूछेगा आपसे आपका मामला, मेरी बात तो नहीं है इसमें। इस तरह लोगों को डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ दिया करें। भाई आप जिस दर्जे का काम करना चाहते हैं कर ले, मैं तो आपको दी बेस्ट सोच दे रही हूँ, दैट्स इट। फिर आप देखेंगे कि अंदर एक हरकत आती है। एक छोटी सी बात आपको बता दूँ जो शायद फ़ायदा दे पेरेंटिंग के नाते से ख़ास तौर पे, लेकिन तबलीग में भी, कि लोगों के ज़मीर को उभारें, ज़मीर को ज़िंदा करें, अना को ना जगाएं। हम बाज़ दफ़ा बच्चों और दूसरों के साथ तबलीग में उनकी अना को जगा देते हैं, और ज़मीर सोया हुआ एक शेर है, अन्ना जो है ना सोया हुआ शेर है, आम हालात में सोई रहती है, जब आप उसको जिच कर देते हैं ना, चिड़चिड़ाते हैं, फिर वो बिखर जाती है। तो अल्लाह से दुआ करें कि हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि कल हमारे बाद ये अच्छे सदकाचारिया बने। अब चार काम करने के बाद कहा कि बच्चे नमाज पढ़ो, अकीम सलाम। अल्लाह का तारुफ कराए बगैर नमाज पढ़ाना तो ऐसे ही है, फीकी चाय टकरे ही रह जाती हैं। वो एक आलिम थे तो वो कहते हैं कि बचपन में जो नमाज़ पढ़ता था वो अब्बा के लिए पढ़ता था, और कहते हैं दो नफिल बराए अब्बा जान, अब्बा जी के डर से पढ़ते थे, अब्बा जी इधर उधर हुए हमने नमाज छोड़ दी अल्लाह के लिए। फिर नेकी का हुक्म दें और बदी से मना कर, ये क्या बात है। नेक्स्ट स्टेप अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। हम क्या सोचते हैं कब करना है, जब बड़े होंगे कुरान पढ़ लेंगे, फिर कोर्स कर लेंगे, फिर नूरुल्लाह नूर भी हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे अब हम भी तबलीग करते हैं, या किसी तबलीगी जमात वालों से मिलेंगे तो फिर तबलीग करेंगे। बच्चे को कहा जा रहा है नेकी का हुक्म और बदी से मना, कैसे आप बताइए कि बच्चे कैसे दूसरों को नेकी का हुक्म बदी से रोकते हैं। स्कूल में जाते हैं ना बच्चे, कोई डेस्क पर लिख रहा है, आप बच्चे को बताएं बेटा आप अपने दोस्तों को बताएं कि डेस्क पर नहीं लिखते। कोई किसी की चीज़ ले लेता है, कोई किसी की कापी ले लेता है। छोटी छोटी बच्चियों में बच्चों को सिखाएं कि बुराई को देख के खामोश नहीं रहना, बल्कि अच्छे तरीके से बात करनी है। फिर उसके बाद अगली चीज़ आप देखिए, और जो भी मुसीबत पड़े इस पर सब्र करो। या मासूम जानों पे क्या मुसीबतें पड़नी है, यही मुसीबत बड़ी है कि मेरा रबड़ छोटा भाई ले गया। बच्चे रोते हुए आते हैं ना, हाय मेरी कैंडी ले गया, हाय मेरा फुट ले गया, तो उनको क्या बेटा सब है बस फिर अला माँ साहब, अगर तेरा भाई है ना फिर क्या हुआ। अच्छा हमारा हाल क्या कि एक बच्चा रोता हुआ आता है ना, हम उसकी बात सुनते हैं, खड़प से दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, बाद में पता चलता है कसूर ये छोटी जो होशियारी भी कर रहा है और सदा की शिकायत भी लगा रहा है। ये तो नहीं बता रहा कि उसने क्या किया, अपना काम बता रहा है। नुकसान क्या हुआ कि दोनों की नज़रों से हम गिर गए। कभी भी आपके बच्चे आए ना आपके किसी अपने गम को लेकर रोते हुए आते हैं, आप उनको प्यार से कहते हैं बेटा सब्र करोगे तो जन्नत मिलेगी, सब्र चाहते हो। हाँ वो दी सुना दिया करें कि दो भाई लड़ रहे होंगे जन्नत के बाहर, एक नेकियां मांगेगा दूसरा भी मांगेगा, तो अल्लाह ताला बुलाएंगे उनको कि वो सफ़ेद महल चाहिए, वो कहेगा इसीलिए तो अपनी नेकियां ले रहा हूँ वापस। कहेगा अच्छा तुम इसको माफ़ कर दो तुम्हें वो मिल जाएगा, दूसरा को चूँकि माफ़ किया जाएगा तो वो उसको भी जन्नत मिल जाएगी। इस तरह की रग़बत वाली बातें बच्चों को सुना करें, माफ़ी की बात मिलना सिखाएं। आप देवरानी जिठानी घर में रहती हैं, बहनें रहती हैं, अपने ही बच्चे रहते हैं, कभी बच्चों की वजह से लड़ाई ना करें। बहुत ना समझी की बात है कि बच्चे तो बात करके फ़ौरन ठीक हो जाएंगे लेकिन आपके दिल में खटास आ जाएगी। तो बच्चों को शुरू से सिखाएं कि अच्छी बात का हुक्म और बुराई से रोकना, और जो मुसीबतें छोटे छोटे गम आते हैं उस पर सब्र, और स्कूल जाना भी तो सुबह सुबह एक सब्र ही है ना, मुसीबत ही है ना, तो बच्चों को उस पर भी सब्र सिखाएं। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बातें हैं बड़ी हिम्मत की, यानी आसान बातें नहीं हैं, ये वो बातें जिनकी बड़ी ताकीद की गई। अब देखिए यहाँ तक बच्चे को बेसिक चीज़ें सिखा के अब करेक्टर बिल्डिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर बातें, इसके भी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, बच्चों को अब सिखा रहे हैं कि देखो लोगों से मुँह फेर कर बात ना करो, अकड़ी हुई गर्दन के साथ बातें ना करो। आप देखिए कि आज के कल्चर पे चोट है, बाज़ दफ़ा बच्चे इतनी रौनक का इजहार करते हैं कि माँ बाप के दोस्त शर्मिंदा हो जाते हैं। एक ख्याल होता है कि हम इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, माँ बाप के दोस्तों से बच्चे बात ही नहीं करते। अल्लाह कहते हैं उनको सिखाओ ज़रा झुक के रहो। आप अपने बच्चों के पोस्चर पर आप ज़रा तवज्जो करके देखिए, बस तो कपड़े ही अल्लाह के हुक्म से इतने टाइट और सख्त होते हैं कि उसमें वैसे ही बंदा ऐसे अकड़ के खड़ा हो जाता है। कहा नहीं, मुंह फेर के बात ना करो, ना ज़मीन में अकड़ कर चलो। अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़ख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में इत्तेदाल इख्तियार करो और अपनी आवाज़ ज़रा पस्त रखो। सब आवाज़ों से ज़्यादा बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। ये है खूबसूरत किरदार। आज भी माशाल्लाह ऐसे खूबसूरत बच्चे हैं लोगों के कि बिल्कुल इन आयतों के मुताबिक लगते हैं। कभी आपका बच्चा चीख के आपसे बात करे, कभी जवाब ना दे, दूर खड़ा बच्चा है मम्मी खामोश, कभी ना बोले, पास आओ तरीके से बात करो। मियाँ को कहें कि आप बच्चे को समझाएं कि माँ के साथ कैसे बात करनी है, और आप अपने बच्चे को समझाएं कि बाप से कैसे बात करनी है। हम बाज़ दफ़ा इनके रूप में आ जाते हैं क्योंकि ये स्कूल से पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आया है, ए बी सी भी नहीं सीखी होगी, और इतना रोब है आपके ऊपर आते ही बस्ता यूं फेंकते हैं, ये करते हैं। मैं देखती हूँ कि बाज़ दफ़ा जितना ज़्यादा माँ बाप बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं, इतने महंगे स्कूलों में उनको रखते हैं, उतने ही बच्चे बदतमीज़ ज़्यादा हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो हमेशा अपने बच्चों को दबा के रखें। पहले लोग कहते थे कि खिलाओ दामादों जैसा और देखो शेर की तरह से बच्चों से थोड़ा सा डरना चाहिए, लेकिन इन मुल्कों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मुल्कों का हाल पता है कि वहाँ बच्चों को मार नहीं सकते। ऐसा है यहाँ भी, बच्चे को मारे तो बच्चे फ़ौरन फ़ोन कर देते हैं। मेरी अपनी एक दोस्त की गवाही है कि वो बेबी वो डे केयर में काम करती थी, कहती छोटा बच्चा आता है जब 3-4 साल का, तो हम पहले दिनों में जो चीज़ उसको याद करवाते हैं उसको वो फ़ोन नंबर याद कराते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा या बाप ने मारा तो ये नंबर मिलाना। खुद अपने दुश्मन पैदा कर रहे हैं, यकीन करें। बहुत जुल्म, ऐसी कितनी कहानियाँ कि बच्चों को लोग ले जाते हैं। पार्किंग लॉट में खड़ी एक माँ अपने बच्चे को कह रही गाड़ी में बैठो, बच्चा नहीं बैठ रहा, तो माँ कहती आज घर चले जाओ, आज तो तुम्हें मैंने मार ही देना है। ये बात पास चलते फिरते किसी और पाकिस्तानी ने सुन ली थी, उसको उर्दू आती थी बच्चे ने, उसने फ़ौरन वहीं से पुलिस को फ़ोन किया। औरत घर में बाद में पहुंची, उसके दरवाजे पे पुलिस, बच्चों की एक पुलिस होती है वो खड़ी है, बच्चे को ले गई। शायद आज तक बच्चा वापस नहीं दिया कि ये शी वॉन्ट टू किल हिम, मारने को वो कहते हैं क्या होगा। और इस तरह की कहानी आप सुनते हैं कि बच्चे इतना जलील करते हैं माँ बाप को, कि एक बाप के बारे में आता है कि उसने जब बच्चे की हद हो गई उसने टिकट कटाई, यहाँ से बच्चे को एयरपोर्ट पर ले गया, जो ही पाकिस्तान पहुँचा उसने जूता उतार लिया। आप बुला के इस पुलिस को बुलाता है, वल्लाही मैं सोचती हूँ ये हमारी नस्लों को किडनैप किया जा रहा है। मारे खा खा के बड़े हुए थे लोग, बाज को तो शादी के बाद भी पड़ जाता था हाथ, तो बहरहाल तरबियत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि अब मारें, लेकिन डरें भी ना, दबे भी ना, अच्छे तरीके से बात करें। अल्लाह ताला इन सारी बातों के बाद कहते हैं क्या तुम लोग देखते नहीं हो कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख़र कर रखी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। इस पर हाल यह है कि लोगों में कुछ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, इतना खाते हैं उसका, इतनी अल्लाह की ज़रूरत है लेकिन सारे झगड़े अल्लाह के नाम पे। बात तो जुल्म की हद तक अल्लाह के ऊपर बातें करते हैं कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह ने दुनिया ही अच्छी नहीं बनाई और अल्लाह ने मुझे दिया क्या और सारे गम क्या मेरे ही नसीब में थे। बग़ैर इसके कि इनके पास कोई इल्म हो, देख लीजिए इल्म के बग़ैर ऐसे झगड़े होते हैं, या हिदायत या कोई रोशनी दिखाने वाली किताब। और जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो इस चीज़ की जो अल्लाह ने नाजिल की, तो कहते हैं हम तो इस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, वही धान के पान, हम बड़ों के तरीके से नहीं हटेंगे चाहे उनके सारे तरीके छोड़ चुके हैं। आज आप देखिए कोई अपनी दादी के वक्त के कपड़े पहनता है, कोई अपनी अम्मा के फर्नीचर जहेज का सोफ़ा रखता है अपने घर में, एंटीक शॉप में रख दें या एंटीक समझ के रख लें तो और बात है, लेकिन जहाँ रस्म व रिवाज तौर तरीक़ों की बात आती है कहते हैं कि हम तो बड़ों की बातें मानेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अवलहु कान शैतान यदूहु मिला अज़ाब सईर, क्या ये इन्हीं की पैरवी करेंगे, ख्वाह शैतान इनको भड़कती हुई आग ही की तरफ क्यों ना बुलाता रहा हो। जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, इसको हाईलाइट करें, ये आपके तकवा का क्लाइमैक्स है। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, ये पहला दर्जा होता है, जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, फिर वहुवा मुहसिनुन, और अमलन वो नेक भी हो। फ़क़द इस्तमसक बिल्उरवतिल वुस्का, इसने फिल वाक़े एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया, और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ में। ये है अमली बातें। कुछ लोग कहते क्या हैं, हम बड़े बड़े काम करेंगे, नेकियां बड़ी बड़ी करेंगे, हम बड़े काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। याद रखिए तकवा का नुक्ता आगाज़ मुस्लिम बनने से होता है। अपने लिए एक छोटा सा क्राइटेरियन ले लें, जिस नेकी का मौका मिले मैं उस पर लब्बाई कह दूँगी। आप छोटे छोटे ये कदम लेते जाएं, अल्लाह आपको मोहसिन भी बना देगा। ये भी एक शैतान का धोखा होता है कि छोटे छोटे कामों को छुड़वा के बड़े कामों की आस में फिर ना छोटे करवाता है ना बड़े करवाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में मुहसिन बना दे। और फ़कत इस्तमसक बिल्उरवतिल वुस्का, वही है कि जब बंदे को फिर हर मामला अल्लाह के हाथ में देना आसान लगता है। नहीं मानते कोई बात नहीं, डोंट वरी। वमन कफर फला यहज़ुन का कुफ्र हो, अब जो कोई कुफ्र करता है तो इसका कुफ्र आपको गम में मुब्तला ना करे। इनको पलट कर आना तो हमारी ही तरफ है, फिर हम इनको बता देंगे वो क्या कुछ करके आए हैं। यानी एक खास हद तक समझाओ, ना समझें तो उनको छोड़ दो फिर। यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है, हम थोड़ी ही मुद्दत में इन्हें दुनिया में मज़ा करने का मौका दे रहे हैं, फिर हम इनको बेबस करके एक सख्त अज़ाब की तरफ खींच ले जाएंगे। اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ. مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور آپ اپنی تعریف کیا گیا ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں, ذرا تصور میں لائیے درختوں کو جو بھی آپ دیکھتے ہیں ارد گرد, اور سمندر دوات بن جائیں جسے سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں, تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. واللہ ہی یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, اللہ کی باتیں دن بدن ڈسکور ہو رہی ہے. جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے نا اتنے اللہ کے خزانے زمینوں سے بڑھتے آ رہے ہیں. خلق فلک دیکھیے, فضا دیکھیے, سیارے ستارے, گلیکسی, سورج, چاند, آپ ان کے اندر جاتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا. ایک ہبل یا حبل نام کا ایک کیمرہ ایجاد ہوا ہے جس سے انہوں نے فضا میں سے کچھ تصویریں لی ہیں. چلیں آپ کو عید کی پارٹی میں دکھا دیں گے کیونکہ وہ 7-8 منٹ لگتے ہیں. یقین کریں اس نے کائنات کی جو تصویریں کھینچی ہیں, یہاں بیٹھ کے دل دم تھم تھپ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ تو نے بنایا اتنی پیاری دنیا جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. اتنی بڑی ذات کی نافرمانی کرنا عام بات نہیں ہے. آپ اپنے سے ایک چند 2-4 انچ چھوٹے لمبے انسان کو ناراض نہیں کرتے کہ نہیں یہ پھر ناراض ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی, اس نے میرا بڑا ساتھ دیا دکھ سکھ میں, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری ماں ہے, یہ فلاں ہے. اتنا سا انسان, ایک قد ایک فٹ برابر انسان ہم سے اگر لمبا ہے پھر بھی ہم اس کو ناراض نہیں کرتے. اتنی بڑی ذات جو سب کچھ کرتی ہے دن میں کتنی دفعہ اس کو ناراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. کہ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھنا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھنا. روز کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے ملینس میں ہوں گے. کوئی فگر کسی کو پتا ہو تو بتا سکتا ہے کتنے بچے روز ایک ہی مرحلے سے گزر کے دنیا میں آتے ہیں؟ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کیا ان سب کو اکٹھا مارنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. حقیقت یہ کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. کتنے بڑے ہیں سورج چاند اللہ کے قبضے میں, کیونکہ انہی کی حرکت کے ساتھ تو سورج چاند گھوم رہے ہیں نا, اسی کی حرکت سے تو رات اور دن ہو رہے ہیں. آپ اس آیت پہ آج رات کو غور کریے, بلکہ اس آیت کو آپ شیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ کہ بیٹا یہ رات کہاں سے آ گئی, کس نے پہیا گھمایا, کس نے سورج کو پیچھے دھکا لگا دیا. ہم ذرا کوشش کریں کہ نہیں ابھی کام نہیں ختم ہوئے, ذرا تھوڑی دیر سورج کو روک لیں, پھر دیکھیں رکتا نہیں رکتا. تو اتنا بڑا سورج چاند جس ذات کے آگے جھکتا ہے وہ کتنی بڑی ہوگی. کلو یجری الی اجل مسمی, سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ آپ نے نوٹ کی صورت میں بار بار یہ آ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرتے ہو. یہ ہے تقویٰ کہ شیشے کے کیج میں بندہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اللہ کے سامنے, پھر سب سے زیادہ بندہ اپنے آپ کو سجاتا ہے تو اندر سے سجاتا ہے کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. لیکن لوگوں کا حال اس سے بہت خلاف ہے, اور وہ کیا ہے کہ لوگ پھر اللہ کی قدر نہیں کرتے. یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے, اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ ہی حضور کو برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. کیا نشانی ہے؟ اتنا بڑا سمندر, ایک سوئی آپ ڈالیں گے نا تو ڈوب جائے گی, ڈال کے دیکھ لیجئے گھر کے کسی پاؤنڈ میں. لیکن اتنا منو ٹنو وزن رکھنے والا جہاز نہیں ڈوبتا. وہ ٹائٹینک کو یاد کر لیں کہ گاڈ بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا, اللہ نے ڈبو کے رکھ دیا. کون ہے جن سمندروں کے سینے پہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو چلاتا ہے؟ اللہ کی ذات. لیکن صبر اور شکر والوں کو پتہ چلے گا. لوگ تو انہیں سمندروں میں جا کے جو گناہ کرتے ہیں, پانی پہ جا کے تو شیطان واقعی ناچنے لگ جاتا ہے لوگوں کے سروں پہ. کہ جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر ان کو خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں کوئی بیچ کا راستہ رکھتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. اللہ ہمیں غداری سے بچائے. لکھ لیجئے ہر گناہ اللہ کے ساتھ غداری ہے, دھوکہ ہے. हम अल्लाह ताला के साथ ना शुक्रिया का तो करते ही हैं, बाद दफ़ा धोखे भी करते हैं। अब इसके बाद सूरत की आखिरी आयतें हैं, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग। शैतान को अल्लाह ताला ने किस तरह हमारा दुश्मन बना के पेश किया। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ए लोगो बचो अपने रब के गज़ब से और डरो इस दिन से जब के कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला ना देगा और ना कोई बेटा अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। कोई रैंसम नहीं है कि बाप के बदले में बेटा और बेटे के बदले में बाप आ जाए। फिर वाकई अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुम अल्हयातु दुनिया, बस ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, और ना धोखे बाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। शैतान का नाम है अलगरूर, जैसे अल्लाह ताला के नाम है ना अर्रहीम अलवदूद अलगफूर, तो शैतान का नाम है अलगरूर। मगरूर शख्स भी वही होता है जो खुद धोखे में होता है, ये शैतान का धोखा है। इस आयत पे एक लेक्चर है, छोटा सा है मेरे ख्याल 30-40 मिनट के, नफ्स के धोखे ऑनलाइन पे मौजूद है। अगर आप दावा सीरीज़ के अंदर जाएंगे तो उसमें लाइट से वे में इस पे गौर व फिक्र किया गया है कि शैतान हमें कहाँ कहाँ धोखे देता है। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मु सा, इस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है और वही जानता है कि माओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है, और न किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन पर इसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। ये है गैब की कुंजियाँ जो अल्लाह के हाथ में। 5 चीज़ें हैं। आप कहते हैं नहीं हमें तो पता है बारिश कब होगी, वेदर पे लिखा हुआ है। परसों किसी ने मुझे खबर दी खिड़कियां बंद कर दीजिएगा बहुत तेज़ बारिश होगी, कोई नहीं हुई। ठीक है, अच्छी बात है, वेदर चैनल वाले बताते हैं, मशीनें लगाए वगैरह बता के दिखा दें। आपको बच्चे की सेक्स पता चल जाती है अल्ट्रासाउंड से, हालांकि 100% वो भी नहीं पता चलती, गलत हो जाती है, लेकिन ये तो पता चल गया बेटा। ये बताइए खुशकिस्मत है कि बदबख्त, ये बताइए इसका रंग कैसा होगा, ये कैसा होगा। ये चीज़ों में रिसर्च कर रही थी तो ये कितनी तकलीफ दे चीज़ मेरी आंखों के सामने आई। टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं उसको देख के बंदा क्लिक कर लेता है। उसमें लिखा था कि द जनी जो फीटस है इज डांसिंग इन मदर्स होम, माँ के पेट में बच्चा डांस कर रहा है। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा देखो छोटा सा क्लिप था, यकीन करें कि माँ का पेट है और उन्होंने पीछे चूँकि म्यूज़िक चलाया हुआ था तो मैंने उसको तो बंद कर दिया, लेकिन रियली लिटरली जो म्यूज़िक वायर चल रहा था तो माँ के पेट में बच्चा उछल रहा था बिल्कुल उसके एक्शंस के साथ। अल्लाह ही जानता कि ये किस तरह हुआ और क्या हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हम सबको कदर दे दें। किसको पता है हमने कहाँ मरना है। हम अपने लिए एक छोटी सी एक्टिविटी नोट करें, कम अज़ कम 5 मिनट फारिग अकेले में आज सोचिएगा कि मैं कहाँ मरूँगी। नॉर्वे में मौत आएगी, लंदन में मौत आएगी, पाकिस्तान में आएगी, जहाज़ में मरूंगी, हॉस्पिटल में मरूंगी, बाज़ार में मरूंगी, शॉपिंग सेंटर में मरूंगी, टॉयलेट में घंटों बैठती हूँ तो वहाँ मरूंगी, कहाँ मरूंगी। अपनी मौत को सोचें और जहाँ मरना नहीं चाहते ना वहाँ ज़िंदगी में जाना छोड़ दें, क्योंकि किसी वक्त भी मौत आ सकती है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दें। अगली सूरत है सूरत सजदा, नबी सल्लम की पसंदीदा सूरतों में से सूरत थी। रात को सोते नहीं थे इसको पढ़े बगैर। इसका मैसेज भी सजदे का ही है, झुक जाओ अल्लाह के आगे। 2 सूरतें हैं सजदे के नाम की। ये सूरत अलिफ लाम से शुरू हो रही है, दूसरी सूरत हामीम से होती है, तो इसको अलिफ लाम मीम सजदा कहते हैं, दूसरी को हामीम सजदा कहते हैं। आपने इस सूरत का तर्जमा किस सोच से सुनना है कि रात को बिस्तर पर जाते वक्त लास्ट मैसेज क्या है। यकीन करें सिर्फ इसका तर्जमा काफ़ी है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन, इस किताब का नाजिल करना बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया, नहीं बल्कि ये हक के तेरे रब की तरफ से, ताकि तू डराए एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाए। हाईलाइट कर लें, ये किताब इंतज़ार के लिए आई थी। सिर्फ हर वक्त तसलियों वाला कुरान ही नहीं सुनना चाहिए, कभी डरने वाला भी सुने, खुद एहतसाबियों का भी सुने, अपना हिसाब लेने वाला सुने और शायद वो हिदायत पा ले। इससे क्या पता चलता है कि एक दीनदार किसी को भी जब बात करे तो ये ना सोच के करे कि मुझे सवाब होगा और वो नहीं मानता तो उसको गुनाह होगा, शायद कोई मान जाए। कभी ना कहे कि कोई नहीं मानेगा, अल्लाह ताला जिसको चाहे वो मान लेता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाती वल-अर्ध वमा बैनहुमा, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और इन सारी चीज़ों को जिनके दरमियान हैं 6 दिनों में पैदा किया और इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। इसके सिवा ना कोई तुम्हारा हामी और मददगार है और ना कोई इसके आगे सिफारिश करने वाला, फिर क्या तुम होश में ना आओगे। गौर का नुकता, बेहोश है हम आज, आज होश नहीं। हदीस में आता कि लोग सो रहे हैं, ये उस वक्त जागेंगे जब इनकी आंखें खुलेंगी। वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इस तदबीर की रुदाद ऊपर इसके हसूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1,000 साल है। 1,000 साल के बराबर एक दिन होगा क़यामत के दिन। आगे आप पढ़ेंगे 50,000 साल की बात भी होगी। वही है हर पोशीदार ज़ाहिर का जानने वाला ज़बरदस्त और रहीम, जो चीज़ भी इसने बनाई खूब बनाई। मानते कोई चीज़ चल चलाओ की गुजारा कर ले, हम क्या कहते हैं चल चलाओ कर लो। अल्लाह के दीन के काम भी इस रासन दर्जे से करने चाहिए जैसे अल्लाह ने ये दुनिया आसन अंदाज से बनाई। इसने इंसान की तख्लीक की इब्तदा गारे से की, फिर इसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है, फिर इसको नेक सुख से दुरुस्त किया। याद करें वो फीटस कितना प्यारा बच्चा बना के बाहर पेश किया जाता है और इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही शुक्र गुजार होते हो। आपको प्रेजेंटेशन भेजेंगे इंशाल्लाह इस आयत पे। आंखें, दिल, कान, कैसे हम इसका मिसयूज़ करते हैं। आप देखिए कि आज फुखश और मुनकर का थीम है ना, तो आंखें और दिल और कान क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। दिल में ख्याल आ गया, आंखों से देखा तो देखते ही रह गए, कानों से उनकी मीठी मीठी बातें सुनते रहे। जितना आप फिक्शन सुनेंगे ना, आपका भी दिल चाहेगा कि कोई आपका महबूब हो। फिल्मों में गाने सुनते हैं ना तो उस वक्त लोग उनको नहीं सोच रहे होते, वो अपना ही कोई महबूब दिल में से जाके बैठे होते हैं। आप इन 3 चैनल्स को गाइड चैनल बना लें, गाइडेंस पे ले आएँ, आप देखेंगे कि आपके अंदर के जज्बात बहुत ज़्यादा हमवार हो जाएंगे और अल्लाह हमारी नस्ल को तौफीक दे के इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करें। ये लोग कहते हैं जब हम मट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं, यानी ये बातें इसलिए मुंह पे आती हैं कि अल्लाह की याद नहीं है। इनसे कहो मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरे का पूरा अपने कब्ज़े में ले लेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ पलटाए जाओगे। इस पर भी गौर कीजिएगा। वो किला हदीस में आता है मलकुल मौत बंदे को दिन में आके कई दफ़ा देख के जाता है। पता नहीं सुबह से मुझे और आपको कितनी दफ़ा हमारा फरिश्ता देख गया। आपने वो मारूफ वाक्य सुना होगा ना हज़रत सुलेमान के दौर में, एक शख्स उनके पास था, बैठा हुआ था, इतने में एक और शख्स आया तो उसको घूर रहा था। उसके घूरने से उस शख्स के दिल पर इतना रोब तारी हुआ कि घबरा गया, कहने लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे यहाँ से दूर भेज दे, मुझे खौफ आ रहा है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को ताकत दी थी कि हवाएं मुसख़र थी, महीनों का सफ़र घंटों में तय कर लेते थे। इन्होंने हवाओं के ज़रिए इनको दुनिया के किसी बिल्कुल दूसरे कोने पे भेज दिया। वो शख्स जो ही वहाँ पहुँचा, अपनी तरफ से सिक्योर हुआ कि इस शख्स से दूर, वहाँ गया तो मलकुल मौत आया और उस शख्स की जान ली और उसको वो मर गया। हज़रत सुलेमान तक बात पहुँची कि वो घूरने वाला शख्स मलकुल मौत था। वो पूछा भी तुम उसको क्यों घूर रहे थे, वो तो भगा दी। कहा मैं इसलिए घूर रहा था कि अल्लाह ने चंद मिनट के बाद इसकी जान ज़मीन के इतने दूर के कोने पे लेने के लिए मुझे कहा हुआ है और मैं हैरान हूँ कि ये भी खड़ा इधर ही है, ये वहाँ कैसे पहुँचेगा। अल्लाह ने उसका सबब बनाया, वो खुद चल के वहाँ गया और मौत आ गई। हमारा फरिश्ता भी हो सकता है हमारे कहीं करीब हो। वला उतराइज़िल मुजरिमूना ना कि सुरूसी मिंद रब्बिहिम, काश तुम देखो वो वक्त जबकि ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हजूर खड़े होंगे। यहाँ काश को बदल लीजिए। अल्लाह ताला कहते वला उतराइज़िल मुजरिमूना ना कि सुरूसी मिंद रब्बिहिम, और अगर ऐसा हो कि तुम देखो वो वक्त जबकि ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हजूर खड़े होंगे, इस वक्त ये कह रहे होंगे रब्बना अबसरना वसमेना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून, ए हमारे रब हमने खूब देख लिया और खूब सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। अब हमें यकीन आ गया। ये कौन सा यकीन है जो पुलिसमैन को देख कर आया? जेल की दीवारों में घुस के याद आया कि हाँ पकड़ हो सकती थी। अब जवाब मेरे साथ होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। बस अब मज़ा चखो अपनी इस हरकत का कि तुमने इस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया, हमने भी तुमको फरामोश कर दिया। चखो हमेशगी के अजाब का मज़ा अपने करतूतों की पादाश ने। यहाँ भी देख लीजिए आंखों कानों का गलत इस्तेमाल, मरने वाले को मरते वक्त हसरत दिला रहा है, काश मैंने इसका सही इस्तेमाल किया होता। अब अल्लाह ताला ईमान वालों की खूबियां बयान करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर लें। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रु सुज्जदम वसब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। आयत सजदा। हमारी आयत पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं। यकीन करें इस वक्त हम एक दूसरे का अगर खौफ ना हो ना तो हम भी सजदों में जाएं। बस आयतें पढ़ाते हुए तो मेरा दिल इस तरह कांप रहा होता है, मैं कहती हूँ अल्लाह इतनी ज़बरदस्त आयतें कि दिल फड़क रहा है। तो अकेले में पढ़ रहे हो ना कुरान, कुरान साइड पर करके सजदे में चले जाया करें, रोएं फूट फूट के रोएं और अपने रब की हम के साथ इसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। तो तजाफ़ जुनूबु हमन अलमदाजी, कैसी होती हैं रातें ईमान वालों की कि इनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं। अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रिस्क हमने इनको दिया इसमें से खर्च करते हैं। हम अपनी रात सोते हैं, सोचें रात को ये आयत सूरतें पढ़ के सोएं तो कैसे हो सकता है सारी रात तख्ते की तरह सोए रहें, सारी रात पत्थर की सिल बन के सोए रहें, नहीं उठे। इमाम बुखारी के पास किसी ने एक रात बसर की थी और कहते हैं मैंने एक रात में उनको 70-80 दफ़ा हड़बड़ा के उठते देखा। ऐसे पढ़ते थे, काम करते थे, फिर नींद आती थी, फिर एकदम खौफ आता था और उठ जाते थे। कभी बहुत खौफ होता है ना या बीमारी होती है तो बंदे की ये कैफियत है। तजाफ़ जुनूबु अलमदाजी, हम तीन तीन घंटे गंदी चीज़ें देखने के लिए बैठते हैं, टस से मस नहीं होते, और जब बिस्तर पे पढ़ते हैं तो फिर हमें होश नहीं होती फजर किधर गई। फला तअलमु नफ्सुम मा खुफिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उनकी आंखों की ठंडक का सामान क्या तैयार करके रखा उनके लिए उनके उन अमाल की जजा में जो उन्होंने करा था। ये है जन्नत की खूबी, सरप्राइज छुपी हुई है, रैप्ड है। अल्लाह इस शीशे के आसमान को शीशे का बना देते और ऊपर हम जन्नत देखते रहते, मुमकिन था? क्यों नहीं किया? फिर कौन है जो नेकी ना करता, फिर कौन है जो गुनाह से ना रुके? अल्लाह ने कहा बिन देखे मानो ताकि तुम्हें उसकी तड़प से आता है। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान इनके आमाल में इनके लिए छुपा कर रखा गया इसकी किसी मुतनफ़िस को खबर नहीं। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो इस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो? यहाँ अब तकाबुल है। कुरान पढ़ने वाले, दौरे कुरान करने कराने वाले क्या ना करने वालों के बराबर हो सकते हैं? मोमिन और काफिर एक जैसे हो सकते हैं? नेवर। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए इनके लिए तो जन्नतों की क्याम गाहें हैं, मेहमानी के तौर पर इनके अमल के बदले में, और जिन्होंने फिस्क इख्तियार किया इनका ठिकाना दोज़ख़ है। जब कभी वो इसे निकलना चाहेंगे इसी में धकेल दिए जाएंगे। अल्लाहुम्म ला तज़अलना मिन्हा। और इनसे कहा जाएगा चखो अब इसी आग के अज़ाब का मज़ा जिसको तुम झुठलाया करते थे। ये तो था आखरत का अज़ाब, क्या गुनाहों पर सिर्फ आखरत में पकड़ है? नहीं। देखिए अब इसको हाईलाइट करें, ये है दलील इस बात की कि दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों पर पकड़ लेता है। कहाँ फरमाया इस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मज़ा इनको चखाते रहेंगे, शायद कि वह अपनी बाग़ियाना रविश से बाज आ जाए। यानी बाज़ दफ़ा दुनिया में हम पे आजमाइशें इसलिए आती हैं कि हम गुनाह छोड़कर सरकशियां छोड़कर अल्लाह की तरफ आ जाएं। और इससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयात के ज़रिए से नसीहत की जाए फिर वो इनसे मुँह मोड़ लें? ऐसे मुजरिमों से दम इंतकाम लेकर रहेंगे इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके, बस इसी चीज़ के मिलने पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। इस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयात पर यकीन लाते रहे, तो इनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। हाईलाइट करें, आप चाहते हैं अच्छे लीडर्स तो अच्छे काम कर लें। आ मालुकुम ओ मालुकुम, जैसे काम किसी कौम के होते हैं अल्लाह वैसे सरदार उनको दे देता है। यकीनन तेरा रब ही क़यामत के रोज़ इन बातों का फ़ैसला करेगा जिसमें बनी इसराइल इख्तलाफ करते रहे हैं। और क्या इन लोगों को इन तारीखी वाक़यात से कोई हिदायत ना मिली? इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं। इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं? और क्या इन लोगों ने ये मंज़र कभी ना देखा? क्या मेघ बेआब हो गया यानी खुश्क ज़मीन की तरफ पानी बहा लाते हैं, फिर इसी ज़मीन से वो फसल उगाते हैं जिससे इनके जानवरों को भी चारा मिलता है और वो ख़ुद भी खाते हैं, तो क्या इनको सोचता नहीं? ये लोग कहते हैं कि ये फैसला कब होगा? अगर तुम सच्चे हो इनसे कहो फैसले के दिन ईमान लाना इन लोगों के लिए कुछ नफामंद ना होगा। जिन्होंने कुफर किया फिर इनको कुछ मोहलत ना मिलेगी। फारिदन हम वंतजरिन न हम वंतजिरोन, अच्छा इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो और इंतज़ार करो, ये भी मंतजर है। धमकी पे सूरत ख़त्म होती है। आज रात जब आप पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दें, छोटी सी सूरत है, आप नमाज में भी पढ़ सकते हैं जैसे भी, लेकिन आज इसके तर्जमे के साथ पढ़िएगा। यकीन करें इतने हिडन मैसेजेस हैं इसमें कि अपनी ज़िंदगी का नक्शा बदलो। हो सकता है आज ये बिस्तर तुम्हारा बिस्तर मरग बन जाए। इसके बाद एक इतनी खूबसूरत सूरत शुरू हो रही है जिसको इंशाल्लाह डिटेल्स तो हम कल देखेंगे, लेकिन जितना हिस्सा आज है उसका हल्का सा आपको तारुफ करा दूँ। मदनी सूरत है, मक्की सूरतों के बाद जब मदनी सूरत आती है तो मिजाज थोड़ा सा फ़र्क होता है। सूरत अहज़ाब का मेन टॉपिक क्या है? वॉर्स एंड वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट, नबी सल्लम की जंगें और आपकी बीवियाँ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के घर के बहुत सारे हालात खोले हैं। इस सूरत में आज के दो बड़े प्रोपेगंडों का जवाब है। क्या बास नबी सल्लम की शादियों को हुज्जत बना के मुसलमानों को परेशान करते हैं कि आयशा से शादी क्यों की, वो तो 6 साल की थी, और इतनी शादियां क्यों की? हालांकि अल्लाह के नबी की बीवियों को कोई इतराज़ नहीं था। आज इस सूरत में हम पढ़ लेंगे कि वो अपनी खुशी से अल्लाह के नबी के साथ रही थी, कोई फोर्स मैरिज नहीं थी। इसी तरह इसमें एक जंग ख़ास तौर पर ग़ज़वे अहज़ाब का जिक्र है। ये वो जंग थी कि जिसमें सारे दुश्मन जमा हो गए थे, जहाँ आयतें आएंगी आपको बता दूँगी। और इस सूरत के नाते से मुआशरे में मौजूद रस्मों को तोड़ा गया। मेरा ख्याल है कि अगर हमने दिल के साथ ये सूरत सुन ली तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हाँ शादी है, लेकिन मुआशरा क्या कहता है, बिरादरी क्या कहती है, क्योंकि एक रस्म को तोड़ना बाज़ दफ़ा कई नमाज़ें पढ़ने से मुश्किल होता है। इस पूरी सूरत में हम देखेंगे कि ख़ानदानों के वो निज़ाम जो सदियों से चल रहे थे अल्लाह ताला ने कैसे तोड़े। फिर इसमें अडॉप्टेड सन्स की बात होगी, बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नस्ब का तहफ़्फ़ुज़, नस्ल का तहफ़्फ़ुज़। और इस सूरत में पर्दे का हुक्म हतमी तौर पे आएगा, जिससे छुट्टी करनी है कल कर ले और बाद में कह दे हमने तो पढ़ा ही नहीं, जान छुट जाएगी। कई लोग यही एस्केपिज्म रखते हैं कि ना पढ़ो ना सुनो, कल का भी टॉपिक बहुत अहम है, लेकिन आज फिक्र ना करें, आज के हिस्से में वो सूरत हिस्सा नहीं आ रहा। इसमें नबी सल्लम का मुकाम और मरतबा भी दिखाया गया है, तज़ीम दुरूद आपके साथ कैसा हो क्या हो। और ख़ास तौर पे इसमें अल्लाह ताला ने एक मैसेज दिया है मुखलिसीन को, जो तकवा के आखिरी दर्जे इखलास पे पहुंच गया, और वो क्या कि मुखलिस होने के दावेदार होने के बावजूद भी ज़िंदगी में बड़े बड़े सदमे आएंगे, बदर ओहद और अहज़ाब आएगी, लेकिन एंड पे होगा कुछ नहीं, अल्लाह तुम्हारा बाल का बीका नहीं करेगा और एंड अच्छा होगा। ग़ज़वे अहज़ाब हमें यही सिखाएगी। आइए शुरू करते हैं, और सूरत का आगाज़ देखिए कितनी ज़बरदस्त आयत से। मैं सोचती हूँ अगर ये कुरान वाकई नबी सल्लम ने लिखा होता बकौल आज के नौ मुस्लिमों के, तो ये आयत तो आप कभी ना कहते अपने बारे में। क्या कि या अय्युहन्नबी युत्तक़िल्लाह, ए नबी अल्लाह से डरो। कैसा लग रहा है सुन के? नबी खुद कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरूं, जैसे आपको कह फला अल्लाह से डरो, बुरा लगेगा ना? अल्लाह कह रहा है नबी को कि तुम मेरे से डरो, तो उम्मतियों का क्या हाल है? और कुफार और मुनाफिकीन की इताअत ना करो। आप सोचेंगे ये क्यों हो गया अल्लाह के नबी को, क्यों, क्या क्या नऊज़ बिल्लाह आप नहीं डरते थे? बहुत डरते थे, आप तो सबसे ज़्यादा डरते थे। असल में एक ऐसा हुक्म अल्लाह अपने नबी को देने वाले थे जिस पर अमल करने से हाथ कांप रहे थे। अपनी ही बहू से शादी, मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी, उस दौर का एक बहुत बड़ा प्रोपेगंडा था। हुक्म होगा तो डर पड़ गया कि अल्लाह लोग क्या कहेंगे, कहा लोगों से ना डरो मेरे से डरो, हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है, पैरवी करो इस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है, अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह ही एक वकील होने के लिए काफ़ी है। माँ जल्लाहली रजुल मिन कल बैनी फी जौफी ही, अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में दो दिल नहीं रखे, ना इसने तुम लोगों की बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माँ बनाए। पहले तो हाईलाइट करें, खुद से पूछे मेरे जिस्म में कितने दिल हैं। एक मुनाफिक था अल्लाह के नबी के दौर का, कहा करता था मेरे दिल में मेरे जिस्म में दो दिल हैं, एक मोहम्मद के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक उसके दुश्मनों के साथ है। अल्लाह कहते हैं साइंटिफिकली तो वो बच्चा जिंदा ही नहीं रह सकता जिसके दिल में जिस्म में दो दिल हो। सुनते हैं ना कभी कभी ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं लेकिन बचते नहीं हैं, तो दिल लेके फोकस्ड हो जाओ, कल तक कुफर के साथ थे अब इस्लाम के साथ आ जाओ, कल तक बेदीन थे पूरे थे ना अब दीन पे पूरे आ जाओ। देखिए जो काम करते ना खुल के करें, इस्लाम जो है वो बंदे को परफेक्शन सिखाता है। पहले कर लिए ना गुनाह, कितने किए हमने माशाल्लाह, खूब किए, जिंदगी भर किए, हो गए, दिल भर गया, अब लेट इट डू लेट इट गो, अब अच्छी नहीं किया करें। ये जो बधावा ढोली है ना कि मस्जिद में कुछ और बाहर कुछ और रमज़ान में कुछ और गैर रमज़ान में कुछ, अल्लाह कहता है आई डोंट लाइक दिस, ये तो दो रुखा पान है। हम पसंद करते हैं ऐसे शख्स को जो इधर भी बातें करे उधर भी करे, कभी हमारे आगे मीठी मीठी बातें करे कभी हमारे दुश्मनों के आगे जाके करे, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो फोकस कर दे। वमा जाल अज़वाजकुम, और इसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारी अकी सॉरी और उसने सॉरी थोड़ा सा पीछे से पढ़ेंगे, ना इसने तुम लोगों को इनकी बीवियों में से जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया, और ना इसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बना दिया। जिहार का कानून 28वें पारे के शुरू में हम पढ़ेंगे सूरह मुजादला में। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुँह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो हकीकत पर मबनी है और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। मुँह बोले बेटों को इनके बापों की नस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाली बात है। अगर तुम्हें मालूम ना हो कि इनके बाप कौन है तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफ़ीक हैं, अनजाने में जो बात तुम कहो इस पर तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, लेकिन इस बात पर जरूर पकड़ होगी जिसका तुम दिल से इरादा करो, अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। नबी से सल्लम ने हजरत जैद को मुंह बोला बेटा बनाया था, ये सारी इस कहानी उन्हीं के गिर चलती है। जब उन वो आज़ाद किया तो आपने कहा कि ये मेरा बेटा है, आप उसको जैद बिन मोहम्मद कहने लगे, लोग भी कहने लगे, हुक्म आ गया नहीं सॉरी। इससे क्या पता चलता है आप किसी का बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन आप उसका नाम नहीं बदल सकते। बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं बाद में, बाद में सगे बहन भाइयों की शादियां हो जाती हैं। इस्लाम नस्ब का बहुत तहफ़ करता है, तो किसी को वैसे ये जो एक हमारे यहाँ रिवाज है ना फलां को भाई बनाया हुआ है और बेटा बनाया हुआ है, ये भी पसंदीदा नहीं। सगा बेटा होता है, आप गैर के बेटे को बेटा समझें फिर उसके साथ सारी हदें पामाल करें, ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ भाई बनाना इसलिए कि वो भाई मुझे चीज़ें बड़ी सस्ती देते हैं, ये टांगे वाला मेरा भाई बना है, ये रिक्शे वाला मेरा भाई बना है, ये कज़न इसको तो मैं भाई समझती हूँ, सब झूठ है, सगा भाई सगा है। आप किसी को मुंह से करें तो कहें कुछ नहीं होगा। मैं ऐसी बच्ची को जानती हूँ कि जो कई साल तक एक मर्द हम खुद देखते थे वो उसका भाई था, हमें ये भी नहीं पता था उसका सगा भाई है कि नहीं, बाद में पता चला कि भाई का दोस्त था और वो उसके घर के हालात की वजह से उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो वो उसको ले जाना छोड़ना रखना हर जगह उसके साथ जाती थी, ये मेरे भाई हैं, और बाद में उसकी दीदी बनी हालात के तहत, शादी होगी उसी उम्र से, बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह ने वो तोड़ दिया ना रिश्ता। तो कभी गैर लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को इस नाम से ना ट्रीट करें कि तुम मेरी बहन, और माएँ भी भेज देती हैं नहीं नहीं ये तो उसको भाई समझती है, नहीं नेवर डू दिस, याद रखिए हदें बहुत सख्त हैं। इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि तुम काम ठीक किया करो, बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए इनकी अपनी ज़ात पर मुकद्दम है और नबी की बीवियाँ इनकी माएँ हैं, मगर किताबुल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और मुहाजरीन की बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफ़ीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये कि हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। ऐ नबी याद रखो इस अहद व पैमान को जो हमने सब पैगम्बरों से लिया है, तुमसे भी और नूह और इब्राहिम मूसा और ईसा इब्ने मरियम से भी, सब से हम पुख्ता अहद ले चुके हैं ताकि सच्चे लोगों से इनका रब इनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, और काफरों के लिए तो इसने दर्दनाक अज़ाब मुहैया कर रखा है। نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ کا سخت امتحان ہو رہا ہے اسی طرح سے آپ سے پہلے لوگوں کا بھی ہوا، بس آپ نے وہ کام کرتے رہنا ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ دیکھیے بہت سخت معاملہ ہوتا ہے، جو جس حد تک آگے جاتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسی حد تک آزماتا بھی ہے۔ نبیوں کی سختی بات ہوئی، اسی لیے اب آگے دیکھیں سچوں کے سچ کی بات ہے نا، تو غزوہ خندق کی کچھ جھلکیاں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، یعنی فرشتے بھیج دیے۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں۔ ہم سوچیں آج تک اللہ کے راستے میں اتنے سخت حالات آئے، چاروں طرف سے دشمن جمع ہو کے مسلمانوں پہ حملے کے لیے مدینہ آ گئے تھے، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ جنگوں میں ایمان کھل جاتا ہے اور نفاق بھی۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ زلزل و زلزال شدیدہ، یہ زلزلے اللہ کے راستے میں آتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ نوٹ کر لیں، آپ کو لگے گا آپ غزوہ تبوک کے قصے پڑھ رہے ہیں۔ ہر جنگ میں منافق کی باتیں کھل کے آتی ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ عام حالات میں بہت اچھے دین کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں بڑا مسئلہ آتا ہے وہاں بھاگتے ہیں۔ منافق اسکیپ روٹ چاہتا ہے، وہ دین سے دور بھاگنا چاہتا ہے۔ ایسی باتوں پہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی اللہ نے نہیں وعدے کیے، کوئی اسلام کی مدد نہیں ہوگی اور ہمارے کرنے سے کیا کام ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یسرف کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں، گھروں کا بہانہ کر کے بھاگتے تھے میدان جنگ سے حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ وہاں سے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھسائے ہوتے اور اس وقت ان کو فتنے کی دعوت دی جاتی تو اس میں جا گھل پڑتے اور مشکل سے ہی انہیں شریک کے فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ یعنی دین کے لیے گھر خالی نہیں رہ سکتا، کوئی دنیا کا کام ہوتا، کوئی شاپنگ کرنی ہوتی، کوئی کسی پکنک میں جانا ہوتا، پھر ان کو بالکل نہ ہوتا کہ گھر خالی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، کچھ ہے، پھر یہ نکل پڑتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بات پرست تو ہونی تھی۔ یاد رکھیں منافق اچھے دنوں میں بہت وعدے کرتا ہے اللہ سے، لیکن برے دن آتے ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بھول گئے وہ سارے وعدے جو کیے تھے۔ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے نبی ان سے کہو اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ نفع کا سبب نہیں ہوگا۔ جان بچانے کے لیے بھاگتے تھے، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تم کو مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، تاکہ پتہ چل جائے ہم بھی کچھ کام کر رہے ہیں۔ جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ عام دنوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کے بالکل کورے۔ نبی کو کہتے ہیں آپ کر کے دکھائیں، ہم آپ کی باتیں کریں گے، لیکن بعد میں کام موقع پہ نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ حملہ آور ہو بھی جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں یہ صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں بہت کم حصہ لیں گے۔ یہ چند باتیں ہیں غزوہ خندق کے بارے میں۔ اتنی اعصاب شکن جنگ تھی، جنگ ہوئی کوئی نہیں لیکن اس جنگ کے حالات پیدا کیے گئے۔ ہم انشاءاللہ اس بارے کو یہی پورا کریں گے کیونکہ اگلی باتوں میں کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ कल का पारा आज 21 से शुरू होगा, जिसमें थोड़ी सी जंग के बैकग्राउंड पे बात होगी और ख़ास तौर पे अब कल के हिस्से में जो चीज़ें हमें मिलेंगी ये औरतों से मुतल्लिक हैं। मैं कह सकती हूँ कि सूरत अलहज़ाब का ये हिस्सा अगर ख़वातीन पूरे शौर से समझ लें तो बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर हो जाती हैं। बाद दफ़ा आप देखिए कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें अपने ऊपर डाली होती हैं जिसकी पूरी रुख्सत होती है। मसलन जैसे आपको एक इशारा दिया था उस दिन कि किसी औरत ने मुझे कहा कि औरतों में दुपट्टा उतार सकते हैं सर से, तो मैंने कहा उतार सकते हैं। कहने लगी अच्छा, मुझे तो फ़लाँ ने कहा कि ये हराम है। तो बहुत सारी हमने पर्दे, हिजाब, लिबास पहनने उड़ने पे अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जो कि जायज़ हैं। कल इंशाल्लाह चूँकि आखिरी दफ़ा ये मौजू है तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। यहाँ पे पारा पूरा हुआ। सिस्टर आपने बीच में हाथ उठाया था, आप प्लीज़ कुछ कहिए। उसका जवाब मिल गया ना आपको बाद में कि रसूल नहीं था, ठीक है। अक्सर सवाल जो था उसका जवाब आगे आ जाता है। जज़ाकल्लाह खैर वासन जज़ा, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो खैर और आफियत का मामला रखे। और आप लोग कल थोड़े से इधर भी टेबल लगवा लें, आगे का हिस्सा ज़ाया ना हो ताकि पीछे जो साथी वो आगे। जी सिस्टर आप जी जी आज ये इन्होंने शायद फर्स्ट टाइम सुना है, तो सजदे की आयत जहाँ भी आए तो ये ऑप्शनल है। आप अब भी सजदा कर सकते हैं, ना भी करें तो गुनाह नहीं, करें तो सवाब की बात है, ठीक है। तो सजदे की आयतों पे सजदा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो गुनाह बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या सोचते हैं इस कुरान को पढ़ने के बाद? जी छोटा सा ऑनलाइन वाले भी लिखिए, मैं आपके साथ भी हूँ इस वक्त, कोई भी बात जो आप सुन पूछना चाहें तो। देखिए कि औरत है, नमाज दीन औरत इस्लाम कुछ भी मर्दों से फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मर्दों पे जमात की नमाज फ़र्ज़ है, कोई मर्द नहीं जाएगा तो गुनाहगार होगा, ठीक है। लेकिन अगर औरत नहीं जाती, कोई गुनाहगार नहीं, जाएगी तो सवाब उसको भी उतना ही है। जाएगी तो वो सारी शरई पाबंदियों को और अपने सामने रखते हुए कि जो कि दीन की हदूद हैं, तो बिल्कुल सवाब है। मुझे तो बहुत ईमान मिलता है जाके, घर में आप खुद नमाज़ पढ़ते हैं मज़ा ही नहीं आता, और इतने मुस्लिम्स को देख कर कितनी खुशी होती है। तो हाँ, किसी को अगर लगता है कि बच्चे शोर करते हैं या मैं हिजाब के सही तकाजे पूरी नहीं करती या मैं वहाँ जाके बातें करती हूँ, तो फिर ना जाएँ, लेकिन जाने का अजर है, फ़र्ज नहीं है लेकिन अजर है। जी कोई और? जी जी आप बोल दीजिए, बोलते जब मैं सुन रही हूँ। इसी से रिलेटेड मैं बात करूँगी कि आपने एक तरह से इनकरेज कर दिया कि जाना चाहिए, लेकिन शरीयत किताब कौन करता है? लाइक मैं अगर इस तरह से जा रही हूँ, रास्ते में मस्जिद के कितने लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, रास्ते से हम लोग जा रहे हैं कितने लोग, और हम स्पेशली ईद की नमाजों में मेकअप में जाते हैं, वन सवन पे जाते हैं, बल्कि आज का तो होता है कि अबाया भी बड़ा फैंसी सा हो, नहीं। आपका बहुत अच्छा सवाल है, इन आप मैं दोहरा दूं क्योंकि ऑनलाइन पे भी हमारी सिस्टर ने कहा कि जब औरतें हिजाब नहीं करती हैं और इस तरह से अपने आप को एक्सपोज करती हैं तो फिर मस्जिद के बाहर लोग देखते हैं, नहीं जानती। बहुत अच्छा मशवरा, लेकिन औरत फिर कहीं भी ना जाए, फिर बाज़ार और स्कूल और कॉलेज औरत निकले ही ना, राइट। क्योंकि अगर औरत एक्सपोज करती है और बाज़ारों में जाती है तो फिर मस्जिद में क्यों ना जाएगी। इसका ये नहीं मतलब कि ऐसे ही जाए, इसका अंदर ये कैसे ना जाए, यानी फिर एक एक अच्छे काम के लिए हम दूसरे अच्छे काम बुरे काम को शुरू नहीं कर सकते। एक सवाल ऑनलाइन से है कि क्या शाम के असकार असर के बाद पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, असर से ही शुरू करके आप मगरिब से पहले पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जी और कोई इधर सवाल तो बहुत सारे हैं। देखिए मसनून एतकाफ़ जो 10 दिन का है ना रमज़ान का, ये तो मस्जिद में है, लेकिन इसके अलावा आप 1 घंटे, 1 दिन, 1 चार, जब मर्ज़ी बैठे, जब मर्ज़ी उठें। आप आज यहाँ बैठते हैं, आप यहाँ नियत कर लिया करें कि 1-3 घंटे का एतकाफ़ है, इंशाल्लाह आपका एतकाफ़ होगा। आपका आजकल दिल कर रहा है ना, तो आप किसी भी दिन बैठ जाएँ शाम को, इसमें शर्त नहीं कि आप चांद देख के उठें। 1 दिन का बैठ जाएँ, 1 घंटे का बैठ जाएँ, आप घर में जब कुरान पढ़ने बैठती हैं उस वक़्त का बैठ जाएँ। जी इतना कुछ आपके जहनों में था, ये तो आज मैंने जवाब मौका थे कि जी देखा, इसका जवाब आपको अगले सेशन में दौरे कुरान के बाद वाली क्लासेस में देंगे। जी नो कोई शर्त नहीं है, ये पूछते हैं क्या पूरा अपने आप को कवर करना लाजिम है कुरान पढ़ने के लिए जब अकेले में? इट्स नॉट, देखिए हाफ़िज़े कुरान के तो अंदर कुरान है, हमने एक बहुत रिवायती सिलसिला रखा हुआ था कुरान का, ये नहीं कि आप रौनत और बागी के और रिबेलियस के तौर पे आप कहे जी कि मैं कपड़े भी उतार के तो कुरान पढ़ती हूँ, ये तो फिर ज्यादती है। लेकिन आप कुरान पढ़ रहे हैं, थोड़ा दुपट्टा हट गया, बाल हक खुल गए, नो प्रॉब्लम। हमने यही तो इतना ज़्यादा रिवायती दीन को कर दिया, फिर एक ख़ास प्रोटोकॉल के अलावा हम पढ़ ही नहीं पाते। अब नहीं वजू नहीं है तो कुरान पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, जो सारा दिन जिनका काम 24 घंटे कुरान ही के साथ है किसी एंगल से, फिर वो तो बिल्कुल भी नहीं इसको कर सकेंगे। कोशिश करें कि फिकी सवाल ना पूछें, ठीक है। और आप सब में से कितने लोग जी, आप पीछे से एक ऑनलाइन से एक जवाब लेना चाहती हूँ, क्या इतिकाफ के लिए मस्जिद, ये हो गया, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। बहुत फ़ायदा हुआ हज़रत लुकमान की नसीहतों से, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की तरबियत के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात लिखें कि हमें फ़ायदा क्या होता है कि ताकि हम दूसरों को फ़ायदा दें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब अपने आप को, क्या हमें अपने पाँव नमाज के अंदर छुपाने चाहिए? जी बिल्कुल, नमाज में पाँव की टॉप जो है ये छुपानी चाहिए, सिर्फ शुरू का हिस्सा उंगलियों का अगर या नीचे की जो पाँव के होते हैं इसे वो खुल जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। तो आप बाकी सवाल सारे किताब नमाज नबी के सेशन से या दूसरी चीज़ों से सुन लीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं अल्लाह ताला ने। कल आप इनको कब दे रहे हैं आप इनके इनविटेशन कार्ड? इन लोगों ने आपके लिए इनविटेशन कार्ड बनाए हैं, इंशाल्लाह आप लोग अपने लोगों को दावत तो दे ही रहे होंगे, 7 तारीख को तकमील है जी। आंटी जी 12 ठीक है ना दिन? ठीक है, तो आपको वैसे हम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, आप अपनी आपकी जो कुरान सब ऑनलाइन वाले भी सुन लें कि हमारे कुरान पाक की तकमील 7 अगस्त को होगी, इसी वक्त पे होगी जिस पे आप आते हैं, लेकिन उस दिन हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे थोड़ा सा दुआ और शेयरिंग का, ठीक है। 7 तारीख को आप सब अपने दोस्तों को साथियों को बताएं, बल्कि यहाँ बाहर आपके लिए वो जैम बोर्ड है उस पर लिखते जाएँ कि कितने लोग उस दिन आएंगे, ताकि हम पहले फिर नीचे वाला हॉल ढूंढ लें उस दिन, क्योंकि इधर शायद जगह और नहीं होगी। फिर उसके बाद 12 तारीख को जो मंडे का दिन है, ईद के चौथे दिन, उस दिन आपके लिए हमने ईद पार्टी रखी है, आपकी खुशी के आपने खाना पीना भी है और आपने अच्छे अच्छे कपड़े भी ईद के दिए, जिसमें आप सब ईद के कपड़े पहन के आएंगे, लेकिन बाहर से चमकते थमकते ना आए आइएगा। उसका भी तरीका ये होगा कि 11 से 1 बजे, 12 पहला एक घंटा हम खूब गेट टुगेदर करेंगे, उसी में एक ब्रंच होगा इंशाल्लाह ताला, और आपका पार्टी टाइप पे, फिर उसके बाद 12 से अगला जो टाइम होगा 2 घंटे तकरीबन, उसमें फिर हम कुछ अगली बातें करेंगे, अगर आप खाना खा के रुख्सत ना हो गए तो जी। और दूसरी मैं ही सारी बातें कहूँ, हाँ जी खुश होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि जो ईद की पार्टी है उसमें सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन ये बात जहन में रख लें ऑनलाइन पे भी और ऑन साइट पे भी माशाल्लाह, कि सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और जिनके पास ये बैग्स हैं, जो यहाँ मैं देख रही हूँ मैरून बैग्स वाले और जो हमारे स्कार्फ्स हैं, आप लोगों में से भी सिर्फ कल से रोल कॉल भी उन्हीं की लगेगी, इन्होंने मिस्टेक्स इतनी लंबी रोल कॉल बना ली, तो सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे सर्टिफिकेट्स। बहुत खूबसूरत सर्टिफिकेट बना है जो आपके लिए एक रिमाइंडर भी रहेगा। अगर आप में से कुछ साथियों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया कराया हुआ तो रिसेप्शन पे करा लीजिए, ताकि आपका नाम उसमें, ताकि उस दिन वो हम पे मुकदमे ना हो जाएं कि मुझे नहीं मिला और मुझे नहीं मिला। और इंशाल्लाह हम अपने ऑनलाइन साथियों को भी देंगे। और भी कुछ ऐलान करना है? कल आपको वो कार्ड्स देते हैं, हमने एक बड़ा खूबसूरत कार्ड छपवाया है, शादी के कार्ड्स की तरह देना चाहते हैं दोस्तों को, खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कार्ड ऐसा बनवाया कि जिसके ऊपर आपका 7th का भी इनविटेशन है और 7th 12th का, ऊपर आप अपनी दोस्तों के नाम लिख के घर में जाएं कार्ड देने लोगों को, जैसे बच्चों की शादियों के कार्ड देते हैं, क्योंकि ये उससे भी खुशी का मौका है, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ करेंगे हमारे ये सब चीज़ें बामकसद हो, और फिर इसके बाद कौन सा हमने पढ़ना है, कोई रोज़ अगले साल ही तो फिर मिलना है ना। चलिए जज़ाकअल्लाह खैर, ठीक है। ऑनलाइन वालों को भी हम साथ लेंगे, हमारे दोनों प्रोग्राम इंशाल्लाह लाइव आएंगे रिकॉर्डिंग, कल से, आज नहीं कल, कल पहली जुफ्त रात है, कल शाम को बाहर जम बोर्ड पर लिखा हुआ मैंने देखा है, एड्रेस लिखा हुआ है नसरीन बाजी, इधर मैंने देखी है कहीं है, खड़े होके दिखा दें, शायद लोग आपको चेहरे से जानते हो। कल जुफ्त रात है, कल से शुरू करके हर जुफ्त रात हम लोग 12 से, देखिए क्या टाइम लिखा हुआ है, 12 से 1:15 जो ओस्लो यहाँ का, देखिए अभी भी लंदन मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता, पहले मैंने ओस्लो कहा, फिर ह्यूस्टन कहा, और अब फिर मैं लंदन कहती हूँ, लंदन के टाइम के मुताबिक है। और हम उसको भी अपना ऑनलाइन सेशन लेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम सहाबियात की कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे, और हर दिन बेसिकली उसका मेन टॉपिक हमारा ईमान और ज़िंदगी है, और उसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें लेंगे। जो आना चाहते हैं अभी बताएं, ताकि हम जगह का अरेंज करें, क्योंकि आप सब आ गए तो फिर तो वहाँ पूरे नहीं आएंगे, तो मोस्ट वेलकम आइए, हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन पहले से बता दें। जज़ाकअल्लाह खैर, सॉरी ऑनलाइन वालों से भी हमने इतना वक्त ले लिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम क्या हाल है? वीकेंड पे नहीं आते? वीकेंड पे वो घर के सारे काम भी फिनिश कर पाती, तो फिर पारा नहीं सुनते? नहीं, मैं इतना लंबा दिन होता पीछे, अब अगले वीकेंड छुट्टी निकल। अच्छा, एक ही तो रहेगी।